Sziasztok! Szervusztok! Ez itt a Reflektor 26. adása, videójáték hírekkel jövünk, miért nektek mi minden rendesen pénteken. Itt van velem Balázs, szia Balázs! Szervusz Zoltán! Már találkoztunk? Igen, már találkoztunk, de ezt csak azok tudják, akik itt voltak a Reflektort megelőző Tales of Arise streamen. Remélem, hogy minden fasza, jól hallottok minket, és kép is jó, hang is jó, minden is jó. Átvedlettünk reflektoros uniformisba. Persze, az adás csak előtt. Így lehet. De azért, mert mielőtt elkezdődne THQ Nordic a reflektor után, majd megpróbálunk kevésbé hivalkodó magunk lenni. Képzeljétek el, hogy elkezdtük csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat reflektor szinten. Ez azt jelenti, hogy ez az első reflektor, ahol már nem papír alapon vannak itt a hírek, hanem most már cloudból dolgozunk. Teljesen digitalizáltuk magunkat. Igen, ez annyira tetszett, hogy voltam most képzeld el körzeti orvosnál, és mondott, és... Ezt tetszett annyira? Nem, hogy ott voltam, és így mondja nekem a körzeti orvos, hogy jó, akkor receptet feltöltöttem a felhőbe. És azért, hogy így látod, hogy az a teljesítményérzetem ott van a hangjában, hogy most már egy contentet feltöltött a felhőbe. Akkor az az érzésem, hogy igazából ez lenne az a fajta tempó, amit követni kéne itt a társadalomban, nem? Tehát most kéne igazából örülni annak, hogy igen, fönt vannak a dolgok, most kell örülni a Google Docnak, most kéne örülni a YouTube-nak, mert a körzeti orvos, aki egy egész körzetért felel, már tudja, mi az a Google Doc, tudja már, mi az a felhő. Talán is akkor ez jutott eszembe. Gondoltam, megosztom veletek így kezdésnek. Oké. Okay. De igen, egyébként. Ugye erről már régóta beszéltünk, hogy egyrésztről így a köztünk lévő kommunikáció is kicsit interaktívabbá válik, tehát nem úgy lesz, hogy idehozok neked egy listát, aztán figyelj, ezek történtek. Na tényleg, képbe vagy. hanem így... Így akkor ez ugye megvan osztva közöttünk, és akkor mind a ketten tudjuk update-elni, linkel mindennel, úgyhogy talán így ezáltal kevesebb hülyeséget fogunk beszélni majd, mert megvannak a cikkeknek a linkjei, és akkor rá tudunk nézni, hogyha véletlenül valamit félremagyaráznánk, amire ugye persze a kevés az esély, de nyilván... Azért hadd legyek büszke. Igen? Van egy ilyen... Nem tudom, egy ilyen néplelki dolog, hogyha az ember büszke valamire, amit elért, akkor biztos nagy a pofája, meg veri a mellét, meg nagy képű, meg ilyenek. De azért hadd bocsássam előre, lesz ma még szó róla, de azért úgy meglepően sok minden bejön, amit itt a Reflektor Conteo pár órában felvetünk így egymás között. Szerintem innen már csak egy üveggömb hiányzik. Nincs szükség rá, tehát annyira nem vagyunk pontatlanok, mint a körülbelül. Úgyhogy ezt nem tudom, miért tettem hozzá, csak azért, hogy nem kidobott idő, amit itt velünk töltötök, akár mondjuk képanyagban, akár csak podcast formátumban hallgattok minket, mert azért úgy helybe-hóba beletrofálunk. Azt akarod mondani, hogy a Reflektor az most már így egész jól illeszkedne mondjuk az ATV délelőtti műsorába? Is. Tehát a Zeus után Zoli... Megjósolja, hogy mi lesznek a játék. Vagy a Budapest TV esti műsorban, vagy a Nóta TV éjfél környéki műsorban. Jó kis MLDS SMS-én. Megmondom, hogy lesz a Half-Life 3. Még egy darabig nem. Figyelj, nem sokkal vagyunk pontatlanabbak, mint ha ugyanezt Kávó Laci bácsi csinál. Na jó. Igen. Még gyorsan visszatérve a legelejére, mert ugye nagyon belevágtunk. Aki esetleg nem tartott velünk a streamben, amit nyomtunk ezelőtt, ugye a mai nap az úgy fog kinézni, hogy lenyomtuk a Tales of Arise streamet, amit már megígértünk nagyon régóta. Igen. Az mennyi, egy 4 óra volt körülbelül. Egyébként, aki szereti a Reflektort, szerintem érdemes azt is visszahallgatni, mert egész sok dologról beszélgettünk így a játékon kívül is, sőt, főleg a játékon kívül. 4 órán keresztül dumáltunk. Igen, leginkább. Az önmagában egy podcast szerintem, csak Tales of Arise megy mögöttem. És akkor tartottunk most egy kis szünetet, most ugye ráfordulunk a Reflektorra, és a Reflektorral végzünk, hát szerintem előre láthatólag olyan 8-9-ig reményeink szerint. Legrosszabb esetben 8-9-ig. Mert pedig kell, mivel ugye szintén megígértük a múlt héten nektek a THQ Nordic streamet, ami pedig 9-kor kezdődik, ha jól tudom. Úgyhogy 9 óra előtt ilyen 10-15 perccel el fogjuk azt kezdeni. Úgyhogy lehet, hogy ma a mai reflektor egy icipicivel rövidebb lesz, de majd meglátjuk. Kerek 10 perccel. No, srácok, viszont amondó vagyok, hogy csúszunk is rá a hírekre. Ez a nézés. A 4 órát végig ültem veled ma, még egy olyan 4-5 a hátra, valahogy majd kihúzom. Semmi, nem kell aggódni. No de, rámegyünk a hírekre, még egy apróság dolgot előre bocsátanék a mai reflektorral kapcsolatban. Azok számára, akik nem követték a Tales of Arise, most csak a reflektor miatt kapcsolódnak be, egyébként nagyon örülök, egyre többen vagytok. Sőt, két dolog. Az egyik az, hogy a mai adás az nem valószínű, hogy különösebben polkorrektre fog sikerülni. Az eddigiekre sem volt ez jellemző, de valószínűleg ezzel kapcsolatban most sokkal kevésbé fogjuk majd vissza magunkat. Egyrészt, másrészt pedig be lett vállalva egy olyan dolog részemről, itt is elmondom, hogy a reflektoradásoknak az egyidejű nézőszáma el fogja érni aránynak tartósan mondjuk az 500 főt, tehát mondjuk sikerül összecsődíteni ide 500 embert, nem ilyen peak jelleggel, hanem viszonylag normalizálva, akkor bevállaltam, itt van, kimondom, december 23-án karácsony előtt egy nappal, ez egy szép csütörtöki nap, Deadly Premonition-t fogok streamelni itt az Otherworld Twitch felületén. Igen, tehát ha valaki nem ismeri ezt a játékot, ez egy japán játék, és arról híres, hogy borzalmasan rossz. Tehát, hogy a játék nagyjában egészségben összefüggéstelen, hihetetlenül bugos, és valami miatt ezért terjedt el nagyon. Tehát átment ilyen kult státuszban. Majd látni fogjátok december 23-án, ha összejönnek a dolgok. Na, viszont most, hogy sikerült itt szokkodni a témát 7 percen keresztül, szerintem ez viszonylag rövid volt még így reflektor mértékkel. Igen, mert tudjuk, hogy szorít minket az idő. Úgyhogy... Tegyed csak az idő szorít. No, vágjunk bele a hírekbe. És beszélgessünk arról, hogy mik történtek a héten. Kezdjük egy aránylag elcsépelt dologgal, és ez csak egy ilyen kis felvezető dolog. A Telegraphon megjelent egy cikk, és ez arról szólt, hogy... nagyon tömören a címszó szerintem eléggé beszédes, hogy felnőtteknek nem kéne már játékokkal játszaniuk. Egész konkrétan videójátékokkal. Egész konkrétan videójátékokkal. Ezt a hölgy abból vezette le, hogy... bocsánat, csak kicsit... Leetted a munkafelületet. Tehát a hölgy abból vezette le ezt a megállapítást, hogy azt hiszem, hogy a gyerekét látta Mario kartozni, vagy valamilyen játékkal játszani, és ebből megszületett a formabontó ötlet, hogy demonizálni kéne egy komplet közösséget, és hát eddig jutott el. Vicces egyébként, egy kis színezete az egésznek, hogy ez egyébként ugyanaz a hölgy, aki amikor éppen nem ilyen nagyzoló kijelentéseket tesz, akkor például a királyi családnak a mindennapjairól cikkezik bőszen. Ja, hát tehát ezek például ezek azok a léptékű dolgok, amihez például a videójátékok iránti szeretet nem érhet fel. Így van, tehát a bulvár az mindenképpen minőségben fölötte áll ennek. Abszolút. Értem. Ugye? Tehát ez így érdekesen keretezi. Egyébként azért gondoltam, hogy erről beszélni kéne egy pár szóban, mert egyrészt ugye ez megfelelő felületeken, tehát mint a Tashira Junior is mondott, hogy Angry Joe-ék is beleálltak ebbe az egészbe. Tehát ez egyrészt nyekeltett visszhangot, másrészt pedig nekem volt erről egy rádió műsorom valahol a Spiriten, és az első adás arról szólt, hogy a videójáték az mennyire elfogadott. És ott a kommentekben az jött, hogy még mindig erről cséplik a szót, hogy ez már régen lerágott csont, és mint a mellékelt ábra mutatja, nem. Hát az a ördögi képkeresés, ez szerintem még jó ideig velünk lesz. Érdekes lehet egyébként, nem tudom, hogy vizsgálták-e ezt a dolgot behatóbban, hogy legtöbbször azzal kapcsolatban kerül ez elő, hogy a gyerekeknek a viselkedését, tehát most egy picit így eltávolodva a témát, tehát nem a felnőttek, majd ahhoz is reflektálnék, hogy a gyerekeknek a viselkedését vagy erőszakosságát mennyire befolyásolják ugye a videójátékok. Alkalmasint most már ott tartunk, hogy nem csak az erőszakos videójátékok, hanem úgy ektelacozám be a videójátékok. Tehát például nagyon sokszor előkerül a Minecraft, ami számomra egy ilyen teljesen nem értem a dolgot, hogy azt hogy tudják ebbe belevinni. Úgy látom magam előtt azt a gyereket, aki iskolai lövöldözésbe kezd a Minecraft hatására. most itt nem feltétlenül csak az iskolai lövöldözésre van szó, hanem alapvetően a, tehát hogy az jól látszik nekem ismerései körömben, mert családomban van sok pedagógus. És szoktam velük erről beszélgetni, hogy a mostani gyerekeknek egyre nagyobb hányada figyelemhiányos, ugye van erre ez az elnevezés, ez a SNI-s, tehát sajátos nevelési igényű, amit most már gyakorlatilag rásütnek minden második gyerekre. Persze. Általában az ilyen magatartás zavarral összefüggő, tehát nem tud viselkedni, nem tud tartósan figyelni, erőszakos, egy csomó minden más is. Ez jobban el van ott különítve, meg én a szakmai oldalához annyira nem értek, csak ez konkrétan látszik, hogy ez a dolog ez egyre jobban kimutatható. És ezt nagyon szívesen, na ezt például nagyon szívesen tolják rá a videójátékokra, hogy azok vagy azok is tehetnek róla, holott egyébként látni kell, és ez most szigorúan az én meglátásom, hogy én azt vettem észre, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekkel, és egyszerűbb elfoglalni úgy, hogy nem tudom, leütett a számítógép tévé elé, és szerintem még alapvetően ez se lenne probléma. Nyilván azzal azért van bőven probléma, hogy miért nem ülsz le a gyerekkel mondjuk egyáltalán foglalkozni. De ha már ez így megtörténik ebben a formában, és azt mondom, hogy én felteszem a kezem, és én ezzel megoldottam, akkor valamilyen szinten visszatetsző utána ezt a dolgot hibáztatni, hogy ennek a gyerekre milyen fajta kihatása van. Tehát, hogy emiatt mondjuk kevesebbet jár közösségbe, alkalmasint, vagy átvesz olyan viselkedési formákat, amit egy műsorból, vagy egy videójátékból látott. Másodrészt, ha már ezt megteszem, akkor nem véletlenül született meg például ESRB besorolás. Minden játékhoz tartozik egy életkor besorolás, illetve fel van rajta sorolva, hogy ugye ez mikkel jár, tehát van benne erőszak, van benne szex, vagy mit tudom én, ugye ez a disturbing, tehát ez a felkavaró dolgok. Ha a szülő vásárolja a gyereknek a videójátékot. És egyébként itt lehet is az átkötés, mert ugye a csaj is a saját gyerekére hivatkozott, mondjuk, na mindegy, akkor legalább azért vállaljunk felelősséget, hogy ezt úgy megpróbáljuk úgy helyre tenni magunkban, hogy akkor nem veszek a gyerekemnek alkalmasint olyan játékot, amire nincs megérve. És egyébként persze sok olyan gyerek van, aki érettebb, mint amit a kora indokolna, és lehet, hogy ő egyébként tud azzal a játékkal úgy játszani, hogy őt benne nem, tehát őt nem változtatja meg annyira, vagy nem viszi el olyan irányban. Mert, sőt, szerintem ez egyébként a többség, ha a gyerek értelmes. De akkor is le kell ülni vele, ezt meg kell beszélni, vagy legalább meg kell nézni. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon visszatetsző nekem ez az egész, hogy a videójátékiparhoz állnak. Én nem mondom, hogy a másik fél is valamilyen szinten nem hibás, mert nyilván kerülnek ki olyan videójátékok, amikre még én is azt mondom, hogy hát azért ezt egy egészséges elme így nem találta volna neki. Jót elröhögünk rajta, ugye mit streameltünk, az a horror játék, na az pont ilyen volt. Mi az a mindig elfele, Last for Darkness? Last for Darkness, vagy valami ilyesmi, de az pont ilyen volt, hogy úgy alapvetően azon, hogy elgondolkodik, ki a tökömnek jutott az eszébe, hogy ezt így ilyen formán meg kell valósítani. Az meg, hogy itt példának pont a Mario Kart van felhozva, azt meg aztán végképp nem értem. Nem vagy biztos benne pont a Mario Kart volt, de valami hasonló játék. Tehát ha meg úgy tekintjük, hogy akkor most elvonatkoztatunk ettől az egésztől, és szigorúan arra fókuszálunk, hogy felnőttek, és videójáték. Egyrészt azt látni kell, hogy amit az előbb említettem, azzal ellentétben, te mikortól engedheted meg, hogy te válaszd meg a videójátékaidat, és mondjuk akkor is azt vegyél meg, amit szeretnél, nyilván ezt nem 8 évesen fogod megtenni, mert nincs önálló kereseted. Tehát akkor ez valahol a kettő már itt kizárja egymást. Másik dolog, miben különbözik, és ez most kicsit ki lesz sarkítva, miben különbözik egy akármilyen másik hobbi, amire felnőttként pénzt költesz, ami egy olyan dolog, amit te szeretsz, te erre áldozol, te ebbe időt, energiát fektetsz. Mondjuk a modellezés. Modellezés, horgászat, tök mindegy, tehát hobbikról beszélünk. Vagy egy asztali szerepjáték, vagy bármit. És tényleg, ha már itt tartunk, akkor mondjuk miben különböztetek meg egy Dungeons and Dragons-t, amit játszom a barátaimmal szabályrendszer alapján, vagy mondjuk ugyanennek az implementációját videójátékba, ami gyakorlatilag abban különbözik, hogy vizuálisan meg van valósítva, tehát ott van előtted. A másiknál meg nyilván ugye ott vannak a kiegészítők, de azt úgy a képzeleteddel játszom, úgymond. Tehát itt szerintem ez a narratíva ezért nem működik, mert én nem gondolom, hogy ilyen mértékben el lehet különíteni egy bármilyen más hobbitól a videójátékot. Amiben látok rációt, és talán adnék valamennyire igazat, az, hogy a videójáték, ha olyan, és olyan az ember is mögött, tehát aki játszik vele, lehet addiktív. És az addikció az kiadhat magánéletre, kiadhat a munkára, kiadhat nagyon sok mindenre, de ha szerintem az egészséges felnőtt ember önmagában el tudja dönteni és el tudja különíteni ilyen szinten a játékot, a hobbiát, mondjuk a munkájától, tehát hogy észre kell tudni venni, akár mondjuk ebben lehet segítséget is kérni, ha mondjuk tényleg addiktívan hat rád egy játék. Uh-huh. Annak azért vannak kiütköző jelei, és általában a barátok vagy a család ezt szokta is visszafelé jelezni. Tehát ebben van igazság, de ugyanilyen módon akkor ugye a drogot fogyasztasz nyilván, és annak azért az jóval károsabb hatásai is lehetnek. Arra mondjuk nem is akarom azt mondani, hogy ez egy jó hobbi, de nem is sokkal drágább. De egyébként az a durva, hogy nagyjából azzal veszik így egy köpeny alá sokszor. Sokszor olvasok ilyen cikkeket. Nem érzed ebben az egészben egyébként egy olyan hibáztatási formulát, mint amikor azt mondod, hogy a Földön minden rossznak az okozója ezek a szemét pénzorientált cégek. Tehát, hogyha azt akarnám mondani, akkor most vonatkoztassunk el a videójátékoktól, mert a videójáték tönkre akarja tenni a gyerekeinket. Most vonatkoztassunk el, hogy a szülő előbb azért van, hogy ez ne történjen meg. De a videójáték azért van, hogy tönkre tegye a gyereket. Mondhatnám, hogy ez az energiaital is, a szénsavas üdítő is, abban semmi egészséges nincsen. De azt is meg szokták találni néha. Időről időre, de azért ilyen szint, de azt nem ritkán találják meg azzal, hogy azért van, hogy tönkre tegye a gyerekeinket. Arra csak azt mondják, hogy hát azért nem egészséges. De az, hogy azért van, hogy a gyerekeket tönkre tegye, meg azt nem mondja senki, hogy aki energiaitalt iszik, az, tehát felnőtt ember azért ne igyon energiaitalt. Tehát ez egy ilyen nagyon fura kettősség, nem? Hogy így ki van PC-zve ez a terület magának, és a társadalom ezen állandóan rugózik. És igen, valamikor kevésbé, valamikor jobban, ugye Jack Thompsonra talán régebbi motorosok emlékeznek, ő az amerikai lobbista, talán fogalmazhatunk így, aki ugye permanensen elővette a GTA-t, és rajta rögött az egész szakma, hogy na, Jack Thompson megint feltűnt, hogy mondjon valami baromságot a GTA-ról. Én nem egyszerűséggel visszadom, nem erre már többször beszéltem, hogy mindenkit lehet hibáztatni, ahogy szoktak is. Itt, hogyha gyereket valaki elkúrja, mindig hibás az iskola, mindig hibás a kormány, hibásak a cégek. Érdekes módon soha nem veszik elő a szülőt. Nem nagyon tudod. Meg lerúgja magáról, igen, meg le is ugrja magáról a felelősséget, és nem akarok általánosítani, mert nyilván vannak kivételek, és én is találkozom olyanokkal, meg hallok olyanokról, tehát hogy tök normális a szülő, tökre odafigyel a gyerekére, minden. Nem is erről van szó. Csak maga a kettő közötti kapcsolat azért valahol most már egyre nyilvánvaló, meg észrevehető ilyen szinten. És igen, ebben beletartozik, amit te mondasz, hogy a felelősségnek a hárítása. De mondom, nem feltétlenül csak a gyerekekről beszélek, mert mondom, itt a cikknél konkrétan az van, hogy a felnőttek. Tehát, hogy ne videójátékozzanak. És hogyha egyébként nem is pont a Mario Kartról, de ha valami hasonlóról van szó, mármint, hogy nem akarok bántani semmit, de mondjuk egy Máriót, a Zeldát már talán annyira nem, de mondjuk tipikusan a Márió, az a videójáték figura, amit a nagy átlag is megért. Persze. Tehát, hogy az is tudja, ki az a Márió, vagy mihez tudja, tehát tudja kapcsolni valamihez, aki semmilyen szinten nem mozog otthon, vagy nincs kapcsolatban a videójátékokkal. Persze. Viszont pont emiatt van egy olyan berögződés, hogy ez egy gyerekjáték, tehát hogy nem lett ezen túllépve. A videójátékokra még mindig gyerekjátékként tekintenek sokan, nem pedig úgy, mint egy művészeti forma. Pedig azért bőven akad a videójátékok piacon olyan játék, aminek, ha mondjuk meghallgatod a zenéjét, kiemelkedő. És nem csak a videójátékiparon belül, hanem egyébként is. Ha megnézed, hogy milyen a stílusa, tehát milyen stílusjegyei vannak, milyen épületek vagy karakterek vannak benne ábrázolva, azoknak a háttértörténete, magának a játéknak a története. Ezek között azért nagyon-nagyon sok olyat találni, ami abszolút így a saját zsánerén kívül, a saját keretein kívül is kiemelkedő. És erre már nem mondhatod azt, mert igen, a Mario az annyi volt, ez van meg neki a fejében, mész balról-jobbra, leütöd a teki katonát, igen, meg felveszed a izet, de ma már nem itt tartunk. Tehát ezt azért idestova szerintem már a 90-es évek végére elhagytuk, ezt a fajta játékot. De mennyire érdekes egyébként, hogy arról beszélünk, hogy, hogy művészeti ága egyáltalán a videójáték, amikor ezen billegünk, hogy most az vagy nem az, miközben pont te is azt mondtad, hogy amik viszont benne vannak, ha alkotó elemeire szedjük, akkor igen, akkor az kell egy kurva jó írói véna, hogy ezeket a dialógusokat, párbeszédeket megírják. Kell egy kurva jó vizuális kép arról, hogy hogyan néznek ki ezek a pályák, azok a ruhák, hogy az egész autentikus legyen, hogy ne is ne ugorjon le mondjuk a cyberpunk körítés a gótikus rokokó háttérről. Tehát ez egész valahogy úgy homogén legyen. Jó zene kell hozzá, meg ilyesmi, és ezeket önmagukban senki nem vitatja, hogy ez művészet. Érdekes módon, amint videójáték lesz belőle, az hát nem tudom, hogy ez művészet-e, és inkább arra hajlanak sokan, hogy nem. És a másik, ami felmerült bennem ennek a cikknek a kapcsán, hogy hogy az Istenbe születhet meg, ez most szigorúan csak írói, tehát mint mondjuk újságíró etikai szempontból. Tehát ez az ember megír egy esszét, egy ilyen tanulmányt, az alapján körbenézett a nappaliában, és látta, hogy a gyerek mit játszik, és levont ebből egy tanulságot, hogy hát akkor most nincsen éppen miről írnom, hát nem örülnék neki, hogyha a gyerekem mondjuk 20 év múlva is ezt csinálna. Ez az egyik. A másik, hogy ennek a személynek valószínűleg tárgyismerete nincsen, mert mondjuk maradjunk a Mario Kartnál, azért, ha a Mario Kart nem jön be, azért vannak olyan játékok, amik talán az őrostáján is átmennének. Átmehetne rajta mondjuk egy Mass Effect kaliberű dolog, átmehetne, tudom, te nem szereted, de mondjuk átmehetne a Last of Us, átmehetne az Uncharted, átmehetne nagyon-nagyon sok mindent, egy videójáték nem áll meg a Mario Kartnál. Ez, és van még egy másik, amit ehhez hozzá akartam tenni, csak addig mantráztam magamban a gondolatokat, amíg ezt sikerült ügyesen kirotálnom, de szerintem ez a kettő is bőven jól mutatja, hogy a Telegraph lehoz egy ilyen cikket, felvállalja, és csodálkoznak, hogy, és egyébként az a durva, hogy ebben a cikkben nagyon sokan beleálltak még kint is. Azt hiszem, nem Chris Tuckman, de valami ilyesmit a Twitteren ezt így rettenetesen szétszették, és egyébként a kedves hölgynek volt annyi önérzete, hogy Twitteren neki állt egyébként szájkaratézni az embereket. Nagyon-nagyon súlyos, ami ennél történt. Ja igen, amit ebben még ki akartam hozni, hogy ugye beszéltünk erről, hogy gyerekeket ugye leültetik a szülők, azért, mert a szülők is túl vannak hajtva, nincsen kedve akkor éppen a gyereknek a hülyeségeihez. Leülteti inkább egy tablet elé, játsszál gyerek, amíg elfáradsz, aztán jól vagy. Na most ebben a felnövekvő generációban nem egyenketten vannak, hanem szerintem egy egyre súlyosabb és fajsúlyosabb tömegét képzik a felnövekvő gyerekeknek. Most ezekbe belerúgni azért, ahogy ők valószínűleg évek múlva ezt képzelik el maguknak jövőképnek, hogy ők játszani fognak alkalmasint főállásba. Tehát saját családommal indulok ki, hogy nekem, most már nem akarok hivatkozni, hogy kik, de van olyan 8 és 10 éves gyerek a rokonaink között, aki mondta, hogy ő konkrétan abból akar élni, hogy videójátékokkal játszik. Direkt rákérdeztem, hogy játékokat akarsz csinálni? Nem, csak játszani. Ez egy részről én úgy gondolom, hogy egy végtelenül szomorú leporellója az influencer kultúrának. Másfelől meg... De akkor itt az influencer kultúráról beszélünk, nem pedig alapvetően a videójátékokról. Nem, ezt visszakövetném, hogy ezek a gyerekek úgy gondolják, hogy ők, ha felnőnek, ők videójátékozni akarnak alkalmasint, professzionálisan. De és nem ezek... tud őket hibáztatni, ezt látják. Nem is hibáztatom őket, de azért mondom, hogy ezekbe miért kell belerúgni, azért, mert egy komplett társadalmi réteg van, aki hagyja erre kondicionálódni az utánunk alkalmasint többen jövő generációt. Érted? Tehát nem igazán értem, hogy ezek a cikkek mire jók azon kívül, hogy valószínűleg ebben a periódusban, időperiódusban ez volt a legtöbbet osztott cikke a Telegráfnak. Egyébként nem biztos, hogy nincs benne az, ugye mondtad, hogy azért eléggé bulváros a szerzője ennek a cikknek, tehát hogy ilyen jellegű cikkeket ír. Itt közre játszhat. Nem tudom, hogy mennyi mögött az igazság, mennyire gondolta ezt ő komolyan. Bár ahogy mondtad a reakciójából, ítélve valószínűleg eléggé, de ezeknél egyébként simán benne lehet az, hogy nyilván ezzel tudsz triggerelni egy teljes iparágat, úgymond, meg akik mondjuk azt szeretik. És emiatt rengetegen fogják elolvasni a cikket, kattintani, nagy lesz a nézettsége. Lehet, hogy volt benne egy ilyen is. Biztos. És egyébként nem akarom mentegetni, mert a videójátékiparban és azon belül is a videójátékos hírekkel foglalkozó portálok között, kivéve a Reflektor természetesen, mert ugye mi csak megvitatjuk ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon sokszor jön be ilyen kattintásvadás cikk valós tartalom nélkül, vagy torzított tartalommal, ami semmi másból nem áll. Tehát ez a, mikor előkerülnek, mikor heti szinten keresem ugye össze a híreket, és mindig szembe jön egy olyan hír, ami mondjuk a konzol tulajdonosokat ugrasztja össze, hogy ez miért szar, az miért jó. Vagy olyan a sosem gondoltad volna, hogy ő mind dolgozik, és akkor tényleg nem, mert kiderül a cikkből egyébként, hogy semmi köze nem volt annak, ami oda van írva. Tehát mi azért szerintem próbáltunk szolidkozni arra, hogy nem mentünk bele ilyen dolgokba. Nagyon. Reméljük, ez így is marad. Igen, tehát nyilván benne van ez is, de ugyanakkor nem tudom. Tehát akkor neki most mi is a problémája? Akkor most erőszakosak a videójátékok, vagy túlságosan gyerekesek? Szerintem nem ezt akarta eldönteni, egyszerűen csak azt mondta, hogy aki mondjuk a mi korunkban videójátékkal játszik, az infantilis. Igen, ezt szerintem azt nem érzem mindenki magában. Szerintem ez pont annak a velejárója, amit te is mondtál. Fölnő egy újabb generáció, és akkor majd más lesz az ellenségkép. Tehát, hogy ezek a dolgok, mint egyébként nem csak a videójátékok, hanem nagyon sok minden más is, idővel kikopnak a köztudatból. Mármint tehát emlékszel például Amerikában sokáig az alkohol volt ilyen, volt a nagy alkoholtilalom, mit tudom én. És akkor az is ott ugye túlléptek rajta, akkor kerestek mást. Most ott tudjuk, hogy ott például miért. Mindig vannak ilyen dolgok, és nyilván egy mostani tinédzser, vagy fiatal, aki ebben nő föl, hogy ő videójátékozik, és most már azért pont ami miatt mondtam, hogy sokkal komplexebbek a játékok, mint annó voltak, és nemhogy negatív hatásai vannak, hanem sok esetben beszélhetünk készségfejlesztésről, nyelvtanulásról, rengeteg olyan embert ismerek, aki nem azt mondom, hogy normálisan, de nagyon nagy szókincset szedett össze például videójátékokból, angolból. Nagyban segített ez neki. Úgyhogy... Hát angolból én is többet tanultam videójátékokból egyébként, mint effektív nyelvórán. Tehát amíg ott azt tanultuk, hogy az alma ott van az asztalon, addig mondjuk dalszövegekből, meg videójátékokból mondjuk nem tudom, az ion fúvókákkal, meg az ilyenekkel barátkoztam általánosításokkal. Persze, mert képzett társítás, tehát hogyha egy olyan dologhoz társítod a nyelvtanulást, és itt például amit szeretsz, és amit szívesen csinálsz, sokkal jobban rá fogod magad szállni. Tehát én is, mikor olvastam az 576 kilobájt van a Baldur's Gate-nek a tesztjét, hát még a nevemet nem tudtam helyesen leírni, de akkor játszottuk, és első, mit tudom én, párbeszéd. Szótár, és ott ültem az első, mit tudom én, három sor mondaton keresztül, tehát 4 órán keresztül, és szótáraztam, hogy mi az Isten mondott. És akkor lehet tovább menni, de jó. Mert zavart, hogy nem tudtam, mit kell csinálni. Tehát nyilván ezeket a dolgokat is észre kell venni. Én továbbra is fenntartom, tehát szerintem ez semmivel nem rosszabb, mint egy horgászat, egy golf, egy mit tudom én. Tehát, vagy akár leülni, olvasni. Inkább egy könyvet. Tehát, hogy... Nem tudom. Ezt azért is mondanám egyébként, ezt most kicsit körbejártuk, de esetleg, hogy idehaza valaki mondjuk hasonlóan tényfeltárni szeretne a videójátékokról, akkor legalább egyetlen apróságot tegyen már, csak ennyi kérdés, járjon utána. Azt a minimumot legalább beszéljen már valakivel, aki járatos a témában, vagy nem is játékossal, nem kell, hogy játékossal beszélni, hanem egy újságíróval beszéljen már, hogy miről van szó, mert talán irányba fogja tenni egyébként. Talán neked mondtam, hogy nekem volt ilyenem, hogy amikor kijött a Last of Us előzmény videóm, amiben mondtam, hogy elég nagy problémák lesznek, azt mondtam téged, neked, hogy kikeresett meg onnan. Nem. Hát nekem megkeresett a kurucinfo. Igen? Aha. Hogy beszéljünk arról, hogy igen, akkor úgy érzik, hogy mi egy lapon vagyunk, igen? Hogy igen, akkor beszéljünk arról, hogy a zsidó összeesküvése mögött, a Last of Us mögött, hogy szerintem, hogy micsoda? Tehát ténylegesen volt egy ilyen megkeresés, úgyhogy most nem akarok itt konkrétan neveket mondani, de beszélgettem velük erről, hogy így higgyék el, hogy nincs semmiféle zsidó összeesküvés a Last of Us 2 mögött. Lehet támadni sok mindenért, de történetesen zsidó összeesküvés nincs a Last of Us mögött. Úgyhogy volt ilyen. Ez jó. Na, akkor... Hát igen, érdekes ez. Nem tudom, én nagyon-nagyon remélem, hogy egyébként, amint mondtam, ahogy haladunk idővel, egyre elfogadott. Már szerintem most is az. Uh-huh. Tehát már csak abból adódóan, hogy az influencer kultúra és azon belül is én egy kicsit elkülöníteném azokat, akik mondjuk csak kifejezetten videójátékokkal foglalkoznak, hogy egyáltalán ez létrejöhetett. Uh-huh. Hogy őket ugye nézik, alkalmas, minőségi tartalmat is gyártanak, és ebből meg tudnak élni. Szerintem ezzel sincs semmi gond. Itt is van egy ilyen áthallás, ezt is nagyon sokszor hallom, hogy az nem munka. Mert nagyon sokaknál az elképzelés még mindig az, hogy az a munka, hogy reggel fölkelsz, felkapod a csárkányt a válladra, leballagsz a bányába, azt bágyászod a bauxitot. Ez egy visszatérő dolog, igen, és rettentően rosszul vagyok ettől, hogy az nem munka, hogy játszol. És ez a kádárromantikás berögződés, hogy az emberekben még mindig a favágás, meg a földásás jelenti a munkát, mert hogyha... Ha szereted, amit csinálsz, akkor nem dolgozol, akkor az nem munka, és hogy nem köpöd ki a beledet a nap végén, akkor nem dolgoztál. Igen. Máshogy nem tudják elképzelni, hogy a munka az létezhet. Ezek az emberek egyébként sürgősen szálljanak magukba. Hát jó, de ott is mi látszik. Tehát, hogy szerintem itt is mondhatjuk azt, hogyha már ez egy ilyen szabadosabb adás. Persze. Mindenképpen, hogy azért itt is nagyjából be lehet határolni azt, hogy ez egy generációs vélemény. És ez azért egy generációs vélemény, mert ahogy ők nőttek föl, ahogy ők élték meg, ők ezt látták, bennük ez maradt meg. Tehát nyilvánvalóan így szemben én nem hibáztatom őket azért, mert van egy ilyen fajta hozzáállásuk, mint ahogy ugye sokszor látszik a kommentekben is, hogy mi is nagyon sok mindenhez teljesen máshogy állunk hozzá, ugye negatívan. Mert mi is egy másik generáció vagyunk, valószínűleg ahhoz képest, mint aki től ezeket megkapjuk. Nem minden esetben, de előfordul. Tehát alapvetően ezzel nincsen probléma. Azzal van probléma, amikor nem hallgatod meg a másik felet. Tehát amikor nincsen semmiféle kommunikáció, hanem én csak kijelentek valamit, és nem is azt mondom, hogy nem hagyom, hogy meggyőzzenek, hanem hogy meg se hallgatom, hogy egyébként lehet ez máshogy. Tehát, hogy a másiknak még ha érvei vannak, hát az nem lehet. Vagy ha meg még az érvei mögött egyébként valós dolgok is lappanganak, hát akkor viszont meg nem érdekel. Tehát igen. Meg végképp nem akarom hallani, hogy nekem nincs igazán. Úgyhogy... Részben szerintem ezért is halt ki a vitakultúra, mert olyan, hogy vitában benne van az, hogy alul maradsz. És senki nem akar veszíteni. Nem akarsz úgy befejezni egy olyat, ahol az érveket ütköztetett, tehát gyakorlatilag megnyílsz, bizonyos értelemben védtelen vagy, mert abban az esetben te mindent kiadsz magadból, hogy győzzél, és mégis vesztesz. Mert a másiknak jobbak az érvei. Ez egy kurva kellemetlen élmény tud lenni, én ezt elhiszem. Csak ez azért elég sok mindent el lehet tenni, és ez egy komplett társadalmi probléma. És ez ugyanúgy igaz egyébként erre a cikkre is, tehát nem elmentünk most itt jobbra-balra a témában, hanem még mindig ugyanennél a topiknál tartunk. És valamit hozzá akartam még tenni ehhez megint, és így mantráztam magam az elszükséges gondolatokat, de megint lepattam rólam. Szörnyű. Velem van a probléma. Nincs ezzel. Na, szerintem ezt így át is beszéltük, így az abszolút. Első hírt fél óra alatt. Igen, úgyhogy ha ehhez valamit hozzáadnátok, vagy kivennétek belőle, akkor egész nyugodtan a kommentekben, akár itt, egymással nyugodtan beszéljétek meg, azt mondtam, hogy most nem fogjuk tudni feltétlenül on the fly követni a kommenteket, nyilván amennyire tudjuk, próbáljuk, de YouTube-on is nyugodtan jöhetnek már az észrevételek. Így van, így van. Én szeretném egyébként mind a két perspektívát látni, tehát, hogy mert láttam, hogy a nézőközönségünk azért így életkorban is elég nagy marzsot fed le, úgyhogy akár a fiatalabbaktól, tinédzserektől, 20 évesektől, hogy ők hogy látják ezt, hogy érzik, illetve ugyanúgy, ha már van gyereketek, akkor hogy látjátok rajta, ti hogy kezelitek ezeket a helyzeteket, mert mi is ebből tanulunk. És van még egy apróság, dolgokhoz hozzátenném. Felának a felesége ugye pszichológus, vagy áterén, tök ugye vagyok a kettő, ez lehet, mint agyturkász. Csúgyán hangzik, agyturkász. És gyakran oszt meg, lájkol olyan posztokat, amiket most vagy elolvasok, vagy nem ilyen nevelési, tudományos, meg ilyen pszichológia, meg akármi. És volt egy, ami szöget ütött a fejembe, és ezt meg is osztottam a saját Facebook felületemen, hogy ez a videójátékra kondicionálás, amit történik a fiatalabb generációnál, hogy ugyanez, hogy fáradt vagy, nem akarsz vele foglalkozni, odaadod inkább a tabletet, foglald el magad, gyerek, nekem most egy órára van szükségem, amikor senki nem szól hozzám, és mondjuk pont abban az egy órában a gyereknek pont szüksége lenne rá, de te inkább ott hagyod a faszba, hogy nyomogassa a tabletet és szórakozzon magában, hogy most már vannak olyan referenciaértékek a tudománynak a birtokában, hogy drámaian zuhan ezeknek a gyerekeknek, a csúnyán fogok fogalmazni, de aki érti, helyén tudja kezelni, aki még nem annak meg úgyis mindegy, ezeknek a gyerekeknek a minősége. Szövegértési problémák, tehát kognitív problémáik vannak, figyelemzavarosak, szövegértési problémák, önkifejezési problémák, és azért ez messzebbre mutat, mint az, hogy a gyereket leülteted játszani. Tehát el tudom képzelni, és egyébként simán benne van, hogy ennek a defektes vonalnak egy ilyen early adoptere volt ez az írónő. Tehát lehet, hogy ezt akarta kifejezni, csak kurva szarul válogatta meg a szavait. Tehát el tudom képzelni, hogy ő mondjuk ettől félti az utánunk jövő generációkat, hogy ebbe egy belesatnyulnak, ebbe úgy betokozódnak, és nem fognak tudni kapcsolatot teremteni a játékvilágon kívül. Ez egy nagyon szélsőséges értelmezés, de két számjegyre teszik azt, amennyivel néhány éven belül nőtt a figyelemhiányos gyerekeknek a száma, 2,1%. De tudod, ez is olyan érdekes, mert akkor én ebből viszont azt látom, hogy látják alapvetően a problémát. Erre egyébként sok mindenki rá is mutat. Csak valahogy a fele mellett elsiklanak. Tehát az marad meg, hogy ugye ott van a gyerek, nincs vele foglalkozva, le van ültetve a gép elé, akármi elé, és látszik, hogy készségei rosszabbak lesznek. Akkor azt mondják, hogy nem én tehetek róla, tehát nem azért nem úgy teljesít a gyerek, mert én nem foglalkoztam vele, vagy nem annyit, vagy nem figyeltem rá oda, hanem az, amivel ezt az egészet pótoltam. Tehát én leültettem a tévé vagy a videójáték elé, akkor az a hibás. Persze, és ő volt ott. És egyébként erre nagyon jól rá tudnak mutatni, tehát egy iskolában, vagy oldában, vagy bárhol, ahol tényleg olyan pedagógusok vannak, akik ezt egyébként látják a gyereken, és észreveszik, és tudják jelezni a szülőnek, hogyha ezt jelzik, akkor ezen lehet dolgozni, tehát ez nem visszafordíthatatlan folyamat. Ez, mert én el tudom azt is képzelni, amit te is mondtál tényleg, tehát hogy a szülő nagyon sokat dolgozik, vagy egyszerűen olyan munkahelye van, vagy mit tudom én, bármi más oka lehet annak, hogy nem tud annyit foglalkozni a gyerekkel, mint kellene, vagy nem akkor, amikor kellene. De szerintem, ha utólag rámutatnak, akkor lehet egy olyan kompromisszumos megoldást találni, ahol neki is, és a gyereknek is jó. És mondom, ezeket a dolgokat észre lehet venni időben, és lehet helyén kezelni. Kérdés, hogy megvan erre az akarat, tehát hogy tényleg érdekli el őket. Igen. És ebben nagyon sok mindent bele lehet látni egyébként, meg abban most nem mennék bele, mert majd azt elmondom neked adáson kívül, hogy szerintem ez miért alakult így, mert nincsen egyáltalán videójátékos vonatkozása. De igen, tehát az... Csak ne felejtsük el, mert még csak a beszélgetés elején vagyunk, és biztos, hogy végére el fogom felejteni. No, de akkor szerintem ezt tényleg túl is tárgyaltuk, nagyon kíváncsi leszek, hogy ti hogyan gondoltok erre, és akkor még nem is mentem bele az ilyen kognitív diszonancia redukciós vasságokba, úgyhogy akkor ezt most hagyjuk. Menjünk egy következő témára, ez pedig merőben más lesz, tehát hatalmasat ugrunk a mostani szociológiai vonalról. Ez pedig az, hogy lett végeredménye az Apple versus Epic pernek. Lett egy eredménye. fél időt fújtak. A lényeg az, hogy aki nincsen ezzel képben, az Apple kikúrta a Fortnite-ot talán? Nem, az egész ugye úgy kezdődött, hogy az Epic kitalálta, így pont a Fortnite kapcsán, hogy neki a hócipője tele van azzal, hogy az Apple-ön keresztül tudod megvenni a Fortnite-os skineket, stb. Tehát, hogy az ő pénzükből az Apple gyakorlatilag a semmiért lehúz, azt hiszem 30%-ot, és akkor ők kitalálták, hogy nem az Apple Store-on fogják árulni a Fortnite-ot, hanem így azon kívül, és akkor azon keresztül monetizálják, akkor ebből kerekedett ki egy per, hogy az Epic az függetleníteni akarta magát nem csak az Apple Store-ról egyébként, hanem mert a Google Play-nek is neki mentek, Play Store-nak, meg ebből az egészből, hanem minden pénzt magának akart. Gyakorlatilag ez volt a lényeg, ő bebújta mögé tehát ezek azért elég monolitikus cégek, ne gondoljuk azt, hogy ők jó fejek. Tehát ők azt mondták, hogy ők az egész játékipart képviselik, tehát ők nem csak maguknak szeretnék kiharcolni azt, hogy az Apple ne húzza le őket pénzzel, hanem mindenkinek. Úgy tesznek, mintha ez egy csoportos kereseti per lenne az Apple ellen, kurvára nem csak az. De ez rohadtul nem az. Itt én úgy gondolom, hogy itt azért az IT szakmának két velejé pofátlan szereplője áll egymással szembe. Nagyon cukik voltak az érvek egyébként. Tehát amikor az Epic azzal jött, hogy az Apple visszaél a piacon betöltött monopól helyzetével, mondja ezt az Epic, aki exkluzívra veszi meg a játékokat, hogy ne jelenjen meg a Steamben, meg nem tudom. Hogy te piacot nyerjen, igen. Igen, tehát nagyon érdekes volt a Tim Sweeney, azt hiszem ő a Epicnek a góréja. Ja. Tehát Atya úristen, gyerekek, mi történt? Na mindegy, a lényeg az, hogy erről most zajlott egy per, hogy az Apple kikúrhatja az Epic játékait a store-ról, vagy nem, illetve, hogy az Apple-nek joga van-e aztán a Fortnite monetizálni a játékon belüli tranzakciókért bizonyos share-t, vagy nem. Igen. És erre jött egy ilyen konszenzusos ítélet, amivel végül is egyik fél sem volt elégedett, úgyhogy ez még folytatódni fog, ne aggódjatok. Ez pedig az lett, hogy az Apple-nek nincs joga monetizálni a mikrotranszakciós értékesítésekből, cserébe az Apple igenis jogosan kikúrhat bárkit a rendszeréből. Én ezt egy kicsit máshogy olvastam, na, hogy nekem az jött le, hogy de monetizálhat továbbra is, azt nem tilthatja meg, hogy te, mint mondjuk fejlesztő, egy másfajta fizetési modell felé tereld a játékost. Tehát, hogy te belerakhatsz a játékodba egy olyan linket, ami megkerüli az Apple-nek ezt a rendszerét, és egy külső portán, tehát PayPal-on akármin keresztül, tehát nem az Apple Pay-en keresztül, tudjál fizetni ezekért a tartalmakért. Ezt innentől kezdve bárki megteheti, tehát nem tilthatja az Apple, tehát nem mondhatja azt, hogy csak rajta keresztül vásárolhatsz, de alapvetően lehúzza ugyanúgy. Igen, nyilván nem azért akarják elterelni a PayPal-re, vagy mondjuk valamilyen felületre, mert azt ők jobban ismerik és jobban szeretik, hanem nyilván azért, mert ki akarják kerülni az Apple-nek a felületén való pénzáramlást. Tehát ők ezt maguknak akarják behúzni. Persze. Csak jobb volt ezt úgy tálalni, hogy a fizetés demokratikus mi volt, tehát támogatjuk, mint azt mondani, hogy kurvára nem akarunk egy centet se fizetni, ha már 30%-ot behúztak, ti mocskos köcsögök. Jó, nekem egyébként az is nagyon tetszett, hogy így mondták, hogy az egyik, amit te is mondtál, hogy úgy támadta az Epic az Apple-t, hogy mert hogy monopól helyzete van így a piacon, és jött erre egy olyan reakció, hogy a bíróság felől így azt a döntést hozták, hogy nem, nincs, mert egyébként a piacnak csak az 55%-át birtokolják, ami szerintem fasság, mert szerintem jóval kevesebbet, ha jól emlékszem, már a Xiaomi piaci részesedése nagyobb, mint az Apple-é. Európában biztos, Amerikában nem hiszem. A telefon penetráció szerintem nem feltétlenül tükrözi az Apple ökoszisztémának a lefedettségét. De jó, ez igaz. De akkor meg minek az 55% az övé? Na, erre kíváncsi lennék. Mert hogy ezt így konkrétan benne volt, hogy a piac 55%, és szerintem a mobil költéseknek talán, de csak azt el tudom képzelni. És a másik még az volt, hogy az nem bűn, ha valaki nagyon sikeres. Mert hogy az is az egyik, tehát benne volt az Epicnek ugye a perjében az, hogy iszonyatosan magas marzsal dolgozik az Apple minden téren. Ugye tudjuk, hogy túlértékeltek a telefonjaik, és itt nem a minőségéről beszélek, most nem szidni akarom, mert nekem is van egy szar iPhone-om, utánom is. mióta megvan. De egész mindegy, nap simogatod. Azt a szartnál, nem tudom megszokni. Na mindegy, nem ebbe akarok belemenni, tehát nem a termékek minőségéről akarok beszélni, hanem arról, hogy magához, ahhoz képest, amit tud, vagy ami van benne, vagy ahogy összerakják, amennyibe kerül, stb. Mocskosul túl van árazva, teljesen zárt az ökoszisztémája, mindenért mocskos sokat fizetsz, sokkal többet, mint kellene. És erre volt az a válasz, hogy hát sikeresnek lenni nem bűn. Ami persze igaz, csak valahol ellentmond annak, hogy ebből azért jól látszik, hogy de igen, valamelyest monopol helyzetben van, mert ha nem lenne ilyen szinten monopol helyzetben, nem tudnák kifizettetni a vásárlóival ezt a fajta sarcot, szerintem. Az biztos, hogy ez az egész ez most ott tart jelenleg, hogy valószínűleg ez az ítélet ez azért született, hogy lenyugodjanak a kedélyek, mert azért baromi nehéz ebben nem igazságot hozni, és ne legyenek illúzióink, tehát mind a két fél egész biztos, hogy kurvára lobbizik, mert főleg az USA-ban egy precedens értékű ítélet születik, és azt mondják, hogy már pedig az Apple-nek engedélyezni kell, hogy az rendszerén kívüli fizetésű megoldásokat is engedélyezzen, abban a pillanatban ő ezt érezni fogja a pénztárcáján, de kurva vastagon. Nem féltem őket, tehát félreértés ne essék, tehát nem kenyérre kell nekik ez az egész. De azért azt is tudjuk, hogy a részvényesek felé el kell számolni minden egyes pénzügyi év végén, meg negyed év végén. És valószínűleg nem akarnak rossz hírekkel menni pusztán azért, mert az Epic szeretne egy picit több pénzt vinni haza. És azért ugyanakkor meg nyilván nem az Apple oldalát fogom ebben az egészben, mert... Hát azért... az új négy keynote-od? Nem, csak az összefoglalókat néztem. Van ott innováció. Láttam, én csak a paródia képeket láttam, hogy amikor megújítod az iPhone-t, és annyi a hátlap, hogy felcsérjed a lencséket, és akkor ennyi. Írjátok, hogy igen, hogy az Apple az, akinek mindegy. Nem is tudom melyik, egy jó régi, tehát már azt mondtam, 7-8 adás előtt már beszéltünk erről, sőt többször beszéltünk erről, és konkrétan elhangzott egy szám, majd vissza fogom nézni, most csak bemondok valamit, hogy mennyi pénzt hozott az Apple-nek a Fortnite-on keresztüli vásárlás, és egyébként itt 100 millió dollárokról beszélünk, tehát mondom, nem emlékszem a pontos összegre, de nyilván nekik is van végtelen plusz egy pénzük, de azért itt vastag összegekről van szó. Tehát, hogyha mondjuk a, mit tudom én, X plusz egyedék Apple Store-os gagyi játéknak a fejlesztői kezdtek el volna pattogni, akkor lehet, hogy leszarnák. És gondolj bele, hogy ez úgy 100 milliókról beszélünk, hogy ők a 30%-át csípik le. Tehát ez az Epicnek aztán, ha az Apple-nek ez akkora probléma, hogy emiatt hajlandó bíróságra menni, akkor az Epicnek aztán kurva nagy probléma. Tehát itt elég komoly harcok lesznek még az jövőbe. Izgalmas lesz látni, hogy ezt hogyan fogják lezárni. Ja, mert abban azért ne kételkedjetek, hogy itt volt a vége. Tehát az már most tudni, hogy fellebbezés az ugye csattant rögtön. Igen. Megy tovább az ügy. Miért jó ez nekünk? Egyrészt, mert amit Zoli is mondott, lehet precedens értékű ügy, ami a mobilos játékosoknak kedvezhet, mert valószínűleg azzal hozzátenném, hogy akkor ezt én már el is várnám. Hogy azzal, hogy megkerüljük az X platformnak a saját marzsát, akkor azért a gyárcsökkentést. Ha nem is 30%-ot, de mondjuk egy 10-15-öt. Azért be tudna nyelni az Epic. Nem csak az Epic, beszéltünk itt most bárkiről. De ez olyan hír, amiről az átlag casual játékos nem fog tudni. Az átlag casual játékos azt sem tudja, hogy az Apple meg az Epic pereskedik. Tehát miattuk tök fölös. Szerinted hány Fortnite játékos tudja, hogy jelenleg arról pereskedik a két cég, hogy legyen a Fortnite iOS-en? Oké. Okay. De nyilván minden kerülne annak, hogyha azt látná, hogy olcsóbbak lettek mondjuk a játékok. Nyilván, persze. Tehát egyrészt ez, másrészt ami pont egyébként reflektoros érintettségű volt, hogy nekünk ez rengeteg hírt hozott. Ugyanis valamilyen oknál fogva olyan adatokat kértek be ezekhez a tárgyalásokhoz, amit nem igazán értettem, hogy kapcsolódik így konkrétan az Apple kontra Epic perhez, de ugye innen tudjuk például az Epic Store-nak az adatait, tehát hogy mennyi veszteséget termelt, mennyire vettek bele exkluzívokat, stb. De ugye ehhez kapcsolódóan voltak valvos hírek is. Hú, várj, egy gondolat azért csak így, bocsánat, a Conteo Podcast. Tehát ha nem lehet, hogy ezeket az adatokat egyébként kozmetikázzák. Csak azért mondom, hogy ha ezek az infó pont ennek kapcsán kerültek ki, akkor az Epicnek a profiljához nagyon illeszkedne ám az, hogy hát mi vagyunk a jó fiúk, hát mi alig keresünk ezen a szerencsétlen store-on is, majd valamikor fogunk, és minket kikúrtak az Apple rendszeréből. Nem feltételezem őket, hogy a doksik egyébként valószínűleg igazak. De azért csak gondolkozzunk el rajta, hogy mi van akkor, hogyha kozmetikázottak. Most beszéltünk arról, hogy itt olyan pénzek forognak kockára, hogy ennél kevesebbért is szoktak iratokat hamisítani. Igen, de túlságosan a nyilvánosság előtt zajlik ez az ügy. Tehát, hogyha egy ekkora pernél kiderülne, hogy azon kívül egyébként, amik adatok így is kiderülnek, és már ezek is sok mindenre rámutatnak, hogy itt szerintem azért elég hamar kiderülne, hogy torzították valamilyen szinten a képet, és abból meg nagyon nagy botrány lenne. Ugye pontosan azért, mert minden szem oda szegeződik, mert valószínűleg precedens értékű lesz az ügy, mert azért két ekkora cég, és az Epic bármennyire nagy, még mindig eltörpül az Apple mellett. Tehát senkinek semmi kétség ne legyen. Azért szerintem maximum akkor lehetne őket komolyan venni, hogyha mondjuk egy Micro, egy Sony, vagy esetleg mind a kettő beállna mögéjük. Mondjuk az úgy izgalmas lenne. Igen. De ezért mondom, hogy én nem hiszem, hogy itt ilyen nagy nyilvánosság előtt ők adatokat fognak hamisítani. Nem látnám értelmét, hogy miért. Mert ha megnézed, a kikerült adatok nagy része azért 2-3 éves. Jó, fogunk még itt beszélni a nyilvános adatokról, én úgy gondolom, hogy mit, hogyan kezelünk. Fog mindenki kapni ezen a mai beszélgetésen, kivéve ti, kedves hallgatók és nézők, mert titeket nagyon szeretünk. No, menjünk tovább! Hát részemről ennyi volt a hozzáfűzni való az Epic jó kontra Apple-höz. Ezen nyugodtan rugózzatok még, hogy Epic vagy Apple vagy Epic, tehát szerintem ezzel tök jól áll lesztek magatokban, én nem féltelek titeket. Na viszont beszéljünk egy érdekes dologról. Visszatérő dologról. Ugye legutóbb lement, múlt héten volt a Gamescom volt? Nem Gamescom volt. Nem, a PlayStation Showcase volt. PlayStation Showcase volt múlt héten, ahol lement a GTA 5 Next Gen Reveal, amiről kiderült, hogy nem csak hogy valós, hogy készül a Next Gen GTA 5, hanem el is tolták, azt hiszem idén novemberről, jövő februárról valami ilyesmi volt, tehát egy évet csúszik, mármint egy naptári évet csúszik a megjelenés. És azt derült ki, várjál, mert meg is nézem pontosan, hogy mit mondtak, mert ez haláli volt. Forbes-on jött a ráadásul a cikk. Tehát ezek azért nem olyan piti felületek, csak hogy mindenkinek rendben legyen. A lényeg az, hogy gyakorlatilag kijött az, hogy miben fog többet tudni a Next Gen GTA a mostaninál. Ez gyakorlatilag annyi, hogy feljavítják a grafikát, de úgy javítják fel a grafikát, hogy a PC-s verzió az így több PC-s verzió több évvel ezelőtti szintet fog kapni. Tehát nem, hogy nem mutat túl az eddig látottaknál jelentősen, hanem aki mondjuk PC-n látta már futni a játékot, mondjuk 4-5 éve, körülbelül azt a vizuált kell elképzelni. Gyakorlatilag ki fogja használni az SSD környezetet, mint Series X-en, mint PlayStation 5-en, ami abban fog megmutatkozni, hogy gyorsabban fogsz tudni váltani mostantól kezdve a karakterek között. Oké, és ez nagyon tetszett egyébként, hogy a GTA Online-ban gyorsabbak lesznek egyes autók. De ezt tudod miért? Mert hogy most már be tudják renderelni időben a területet. Tehát, hogy azért nem tudtál X sebességnél gyorsabban menni egy autóval, mert ha gyorsabban ment volna, akkor láttad volna, hogy nem bírja betölteni a textúrákat. Na mindegy, tehát az egésznek az a lényege, hogy ugye kijött a PlayStation Showcase-en, ott volt a GTA 5 megint, nagyjából meg is jósoltuk, hogy ott lesz, nagyon örültünk neki, tényleg. De nem csak mi örültünk ennyire neki, hanem nézzétek meg a like-dislike arányokat a Showcase-ről, a GTA 5-ről, valami, mikor én utoljára néztem, ilyen 20 ezer körül volt a like, és ilyen 70-80 ezer dislike volt rajta, ugyanis nem értik az emberek, hogy miért kéne nekik megvásárolni még egyszer a GTA 5-öt. És akkor ugye erre mondta Zoli ezen a Forbes-os cikkben is, hogy nem csak az emberek nem értik, a Rockstar nem tudja elmagyarázni nekik, hogy miért kellene megint megvásárolniuk a GTA 5-öt, mikor az engine-en nem változtattak, tehát nem fog jobban kinézni a játék, mint amit PC-n ki tudsz hozni belőle. Valószínűleg a fura kimaxolt verziót sem fogja elérni, az instant karakterváltás az annak köszönhető, hogy van SSD, tehát most már meg lehet csinálni. Már bőven 100 000 diszlek fölött van, az jó. Az korrekt. Tehát az instant karakterváltás az csak azért működik, mert SSD van, nem HDD-ben le tudod cserélni instant a karaktert, és valóban ez meg, hogy eljutottunk oda, hogy be tudjuk tölteni elég gyorsan a textúrák, hogy gyorsabbak lesznek az autók. Most felsoroltam három olyan dolgot, ami egy, hát egy minimál áras remasternél is szégyen, ha csak ennyit tud. Én tovább megyek, ez tipikusan az az update, aminek ingyenesnek kéne lenni. Abszolút. Ez az az update, amit pofátlanság ezért kiadni a játékot újra. Teljes áron ráadásul, tehát hogyha amennyire én tudom, mert nem tudom, kommunikálták az árát egyébként? Nem mert, tudom. Mert hogyha ezt még ráadásul, hogy PS5-ön egy 70 dollárért megpróbálják kiadni. 187 000 diszlák, az a kurva! Szóval ez készről hely. És egyébként a legutóbbi podcastben, tehát én nem akarom elsunnyogni, én védelmembe vettem a GTA 5-öt, hogy szerintem, aki rajongó, meg nem tudom én mi, hogy értem, nem baj, hogyha kommunikálják, végül is egy 150 milliós példányszámban, vagy a fölött elkelt játékról van szó. Ha a Minecraft nyomható orba szájba, akkor szerintem... Na, a Tetrisből is elment ennyi, ezt mégsem nyomják ki minden. Mondjam a Tetris effektet. De az se volt ott mindenhol. Tudom. Hú, én egyébként megvettem a Tetris effektet. 5 percig bírtam. Igen. Állítólag íze VR-ba rohadt jó, de nekem nincsen VR-om, és így megrettettően rossz. Na most a lényeg az, hogy csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy így hiszem, hogy látom a reakciókat, sok minden átértékelődött bennem. És itt végtelenül hálás vagyok a gaming community-nek. Ezt talán már korábban mondtam, de őszintén szólva, ha nem tetszik a játékosoknak valami, igenis bazd meg, jelezzétek. Ne egymásnak, hanem a kiadónak mindenhogy. Lájkok, diszlájkok formájában, mert a politikától eltérően a videójátékiparban a like-diszlájkolás az egész jól működik, egész jó referencia értéke van, másrészt ne vegyétek meg. Én biztos vagyok benne egyébként, hogyha nem veszik meg azt a szart, akkor ki fog derülni, hogy mi lehet az ingyenes update formájában is elérhető. Én tudod, mit látok? Aztán mondtam neked a kontaktomat, hogy mivel lesz több. Modokkal. Amit megcsinált a közösség. Majd szépen integráljuk. Mint ahogy a Rockstar kint tartja a játékot 10 évig a piacon, és a PC-s verzióval nem tudja megoldani azt, hogy gyorsabban töltsön be. Jóska otthon megunja, beleír 8 méter kódot, és akkor már nem, mit tudom én, 65 másodperc alatt tölt be a GTA 5, hanem tudom én, 8. És meglátja a Rockstar, köszi Jóska, itt van egyé, adnak neki egy kis zseppénzt, és akkor tudod, ez mint a mémbe. Ezt te csináltad? Nem, kösz, ezt én csináltam, mi csináltuk. Ezek most legalább fizettek neki. Na de pontosan abból adódóan, hogy hány éve kint tartják azt a rohadt játékot a piacon, nem meg tudták volna csinálni, ha olyan rohadt kompetensek? Abszolút, ebben egészen biztos vagyok egyrészt. Másrészt azért is örülök ennek a visszajelzésnek, mert ha egy Rockstar méretű cégnél meg lehet fogni ezt a tendenciát. Ezt korábban már beszéltük egyébként, hogy minden piciben kezdődik. Az, hogy a videójátékipar jelenleg itt van, és ennyiféle problémáról tudunk beszélni hétről hétre minden egyes reflektorban, az nagyon picinél kezdődött. Ez nem egy pillanatra így jött be, hanem picike kis dolgokban, a Day One patch-el, az első DLC megjelenésével, meg ezzel azzal, hogy ártalmatlannak tűntek, és hogy szépen lassan ebből kivúrjánzott az, hogy ahol most tartunk, ebben a szent pillanatban. Úgyhogy igen, tanulni kell ebből az egészből, ha nem tetszik az, ami jelenleg az iparban zajlik, igenis szarrá kell diszlájkolni az adott videót, az Otherworld-ot ne bántsátok, de a podcastet, de hogyha tényleg, hogyha nem tetszik a GTA 5-nek a Next Gen tempója, és keveslitek, tessék diszlájkolni, tessék véleményt kifejteni. Én tudod, mitől tartok, és ezt egyébként mondtam is neked ugye az adás előtt, mikor beszélgettünk erről, és közben eszembe jutott egy másik cég, aki meg hasonló dolgokat csinál, és valószínűleg ugyanamiatt. Szerintem a Red Dead 2-nek az elhagyását, a játékosok ahogy elhagyták a Red Dead 2-t, az tökéletesen rámutat arra, hogy a Rockstarnál, mert nem tudnak, nem tudják azt a fajta érdeklődést kiváltani a játékosok felé, amit a GTA 5-tel sikerült. Az valahogy még megtartja az embereket, és ezért addig ütik a vasat, amíg lehet. És szerintem folyik már régóta egyébként a GTA 6-nak, holott ugye mások plegykák jöttek, hogy még nem álltak neki, meg mit tudom én, mikorra lesz kész, meg akármi. Szerintem ők már nagyon-nagyon régóta, ők már az előző generáció közepén nekiálltak fejleszteni a GTA 6-ot, csak nem akar összejönni, nem akar működni. Lementek a playtestek, megnézték, valahogy semmi nem olyan. És ugye most, hogy az anyacégük, ugye a 2K, mindig keverem a kettőt, mondta azt, hogy figyeljetek, ez egy elég nagy volumenű projektnek tűnik, nem erőltetném annyira, mondjuk egy kisebb csapat dolgozza rajta, hogy csináljatok valamit, de egyébként támogassuk a GTA 5-öt, mert még veszik. És megnézték, mit tudom én, egy év múlva, még mindig veszik, akkor még mindig ez a prioritás. És ha megnézed, egyébként nem ők az egyedülállók ebben, nagyon jó példa erre, Ubisoft Rainbow Six, Bethesda Skyrim. Képtelenek normálisan folytatni, ezért a Skyrimból is lesz új verzió, az is kijön most Next Genre megint, és az ugye nagyjából időben, sőt az még talán a GTA 5 előtt jelent meg. Tehát annyira, én nekem ez jön le. Nem tudnak mit kezdeni a sikerrel. Ez ugyanaz nagyban, mint ami kicsiben volt a Mongussal. Uh-huh. Hogy tudod, nem tudtak mit kezdeni a sikerrel. És emiatt nem is fogják elengedni. De a Mongus léptékkel még mondjuk, hogy meg tudom érteni. De azért egy nagy kiadó ne lepődjön már meg azon, hogy sikeres egy játék. Ez, tehát nem az lepődik, csak hogy ott meg pont a nagy kiadói mentalitás szerintem az, ami miatt meg nem eresztik el. Érted? Ezt is meg tudom érteni, csak... Igen, játékosként szerintem egyébként meg tudom érteni, hogy kurva sok ember számára frusztráló, hogy ugyanazok a címek jönnek szembe minden kurva évben. Call of Duty, Assassin's Creed, Watch Dogs, GTA, GTA Update, GTA Online. Tehát ezek a játékok jönnek szépen sorra elő, és úgy ott vagy, hogy igazából úgy nem nagyon van már mivel játszol, ott pedig mindig kapsz valami újat, de úgy nagyon nem érzed azt a fajta megújulást. És szerintem ebből a szempontból egyrészt beszédes, másrészt vészjósló, hogy a játékipar felfedezte magának a remasterben rejlő végtelen potenciált, mert gyakorlatilag kibaszott minimális energiabefektetéssel lehet egy játékot leporolni, bármikor el lehet azzal adni, hogy jobban néz ki, mint amikor megjelent, tehát a rajongók biztos meg fogják venni, és az élből egy 2-3 milliós bázis, hogyha mondjuk egy jobb játékkal lőnek a piacra, és a Mass Effect példája bebizonyította, hogy működik. Nekem most egy olyan dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy én megköszönném az Anthemnak, hogy olyan szar lett, amilyen, ugyanis szerintem elódázta a Games as Service játékok nagykörben való elterjedését. Biztos vagy ebben? Most már látjuk, hogy ugye jönni fog az Assassin's Creed Games as Service, mert ugye beszéltünk arról, hogy pont ezzel kapcsolatban, hogy igazából van szükség nekünk minden évben mondjuk egy új Far Cry-ra, mikor minimálisat változik, vagy egy új Assassin's Creed, minimálisat változik. Mit csinált a Ubisoft? Jó, akkor nem kaptok új Assassin's Creed-et minden évben, kaptok egy Assassin's Creed Infinite-et, amit 8 évig fogunk támogatni, és majd csöpögtetjük bele a dolgokat. Ez viszont valamilyen szinten bebetonozza azt, hogy na az aztán kubára nem fog megváltozni mondjuk az elkövetkező 8 évben. Tehát ugyanazt fogod enni. Csak nyilván mindig kapsz hozzá egy új tartalmat. De annyira nem hiszem, hogy változni fog. Tehát még inkább beszűkül ez. És ezért köszönöm az Anthemnek, mert szerintem az volt az első olyan játék, ami ennyire nagyívű volt, tehát hogy sok pénzt fektettek bele, és megbukott, mint Games as Service játék. Ugye most már nyugodtan mondhatjuk, hogy abszolút megbukott, mióta ugye elkaszálták vagy a újra kiadását is. És egyébként tudod, mi lesz a másik, ami ilyen szinten meg fogja ezt határozni? Az pedig a Halo Infinite lesz. Annak a fogadtatása és az abban érkező tartalmak. Ebben nem vagyok ennyire biztos, mert akkor mondanám azt, hogy igazad van, ha a Halo Infinite-nek akár sikerének, akár bukásának bármiféle piaci relevanciája lenne. Lesz. Nem lesz. Tudod, miért lesz? Nem úgy fog... Tehát mondhatnád kívülről, hogy nem lesz, mivel ugye Game Pass-es játék, igen. nem kerül pénzbe, így, aki csak hallgat minket, annak így zárójában mutattam, tehát macska körömmel. Viszont a Micronak került, és a Micronak nem kevésbe került, és ő látni fogja azokat az adatokat, amit nem fog leközölni, de ő látni fogja, hogy a Game Pass-en belül hány ember töltötte le, mennyit játszott vele, mennyi ideig követte, hogyan veszíti el, vagy nyeri a táborát, én még nem ásom el, tehát nem erről van szó. Tehát ha te kívülről ezt nem is fogod látni, azért mikor? Tavaly ilyenkor, másfél éve ilyenkor beszéltünk róla, hogy akkor tartott 500 millió dollárnál az Infinite fejlesztési költsége? Az a hír járja, igen. Szerint... És az még a ominózus tavalyi leleplezés, a kréges leleplezés előtt volt. Most arra számolj rá még másfél év fejlesztést. Szerintem az 7-800 millió körül járhat. És tudom, hogy kellenek zászlós hajók, és tudjuk nagyon jó, hogy például a Last of Us se termelte bőven vissza, hogy az Uncharted-ek jó eséllyel nem termelték vissza a pénzt, de azért szerintem bőven nem ilyen léptékről beszélhetünk, és ott, hogyha más nem, tehát a maga játék nem is volt nyereséges, nagyon sokakat bevonzott az ökoszisztémába. Nyilván, ha a Halo sikeres lesz, akkor ez itt is meg fog történni, csak én azt mondom, hogy ott meg már akkora mennyiség pénzről beszélünk mögötte, hogy... Igen, ezért mondom, hogy pont azért, mert nem látunk bele abba, hogy a Micronál mi az, ami sikeres játék, mi az, ami nem. Mi az, amit nagyon játszanak, mi az, ami nem. Mert mind a kettőből az kéne, hogy legalább kommunikáljon meg ezeket a számokat. Látjuk, hogy azért erre túl nagy hajlandóság nincsen a részükről. Ha lesz sikere, szerintem fogja. Egyébként abban fog megmutatkozni. Hát legyen így, tényleg kívánom. De egyébként nem tudom, hogy a Game as Service talán az Assassin's Creed buktája fogja ezt majd megmutatni. Ha az Assassin's Creed Infinity az zakózik egy kurva nagyot, arról tudni fogunk. Ezt a de mondjuk ott is szerintem torzító hatása van a most a Ubisoft körül zajló dolgoknak, nem? Vagy ez csak mi látjuk benne, tehát ez csak minket zavar, egyébként nem fogja ez mondjuk az eladásokat befolyásolni, mert lehet, hogy nem. Ezt meg a Far Cry-nál fogjuk majd látni szerintem. Én viszont úgy gondolom, hogy ha viszont bugik az Assassin's Creed Infinity, akkor viszont kurva jelent, hogy nem volt siker a Halo Infinite sem. Egyszerűen nem látom, hogy ez máshogy legyen. Uh-huh. Mert a Game Pass egy erős dolog, de annyira azért én még nem érzem egy piac definiáló erőnek, és azért mondom el, hogy el legyen mondva, mielőtt még valaki neki elkapálózni, nem azt mondom, hogy rossz a Game Pass, kurva jó a Game Pass, én az erejét egyelőre még nem érzem, és hogyha egy Assassin's Creed megbukik ezen a piacon, nem látom indokoltnak, hogy miért pont a Game Pass-es Halo Infinite üsse meg ezt a lécet, mindezt úgy, hogy egy Assassin's Creed-nek az összekalapálása azért messze nem egy akkora vállalás, mint pénzügyileg a Halo Infinite-ből, amit látunk. Nem tudhatjuk még. Gondold el, mennyi pénzt öntek a Skull & Bones-ra, amiről egyébként ma lesz szó? Hát a Skull & Bones fejlesztési költségének jelentős részét, hogy tudom, az indonész kormány által? Nem jelentős részét, csak az alkalmazottaknak a foglalkoztatásába szállt be. De nem a játékfejlesztést támogatták, hanem gondolom adóvisszatérítést adtak a Ubisoftnak. Oké, akkor legyen mondjuk, hogy ennyibe került a Skull & Bones. Legyen mondjuk ennyi. Ennyibe egyébként kerülhetett, mert egy generáció óta fejlesztik azt a játékot. Emellett szerinted még 500 milliárd rátolnának egy Assassin's Creed-re? Nem tudom, mennyi lesz annak a költsége. Azt tudom, hogy több nagyobb stúdiójuk dolgozik rajta, szinten. De ezen kívül sokat nem. Viszont így volt itt egy kérdés, hogy ha már Halo, és már beszéltünk róla, akkor egy picit menjünk ebbe is bele, ide kapcsolódik gyakorlatilag, hogy szerintünk sikeres lesz a Halo, mit érzünk ezzel kapcsolatban. Én nagyon szeretném, ha sikeres lenne a Halo. Szerintem az egy olyan franchise, ami megérdemli, hogy... Tehát bármennyire is nem így szoktam néha kommunikálni, szerintem az egy olyan franchise, ami megérdemelne egy nagyon jó játékot, ami nagyon nagy megkönnyebbülés, nem is megkönnyebbülés, hanem ilyen örömóda lenne a Halo fanoknak, meg a Microsoft fanoknak, meg úgy az egész gamer közösségnek. A Halo az szerintem ugyanúgy oda tartozik, ahova oda tartozik a Half-Life, a Doom, a Wolfenstein, az ikonikus FPS-ek. És emiatt megérdemelne egy olyan folytatást, ami nagyon jó. Én csak tartok tőle, hogy ez nagyon-nagyon a pluszfejlesztési idő ellenére is nagyon félkészen, nagyon darabosan és nagyon kevés tartalommal fog kijönni, és sajnos nem tud ebben megerősíteni engem a 343, nem tud ebben cáfolni engem a 343, amikor azt nyilatkozzák, hogy ők azért nem beszélnek a single playerről, mert ők most el vannak foglalva azzal, hogy fejleszték a single playert, és nem akarják, hogy stressz érje a tehát, hogy ha mutatnak valamit, és arra reagál a közönség, akkor ebből stressz adódhat, ami negatívan érinthetni a fejlesztést. Ez a játék 2 hónap múlva megjelenik. 2-3 hónap múlva, december. Jelen tudomásom szerint decemberben jön. Tehát, hogy ha most tartanak ott fejlesztésben, hogy ez még bőven befolyásolhatja mondjuk a kampányt. Uh-huh. Mert a multit kommunikálják, a multival nem lesz gond, az kész lesz, azt úgy kirakják, az ingyenes lesz így is úgy is. Tehát ennél fog, mármint az teljesen ingyenes lesz, ha jól tudom. Azzal nem lesz gond. A technikai gondok lesznek, az már most látszik, de alapvetően az rendben lesz. De az a fajta kommunikáció, illetve annak hiánya, ami a Halo Infinite-nek a kampány részéhez, vagy kampány részéből adódik, és ugye még nem beszéltünk arról, hogy ez Games as Service játék, tehát nem fogunk 40-50 órás kampányt kapni. Nyilván egy FPS nem is kell ennyi, de én nagyon tartok tőle, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon rövid kampány lesz, és majd csak jó idővel fogják kipofozgatni, mint ahogy tették azt mondjuk a Master Chief Collection-nál. Mondom, ennek ellenére, hogy én így látom, én nagyon szeretném, hogy sikeres legyen a játék, csak egyelőre csak bízni tudok benne, nem látok rá relevanciát. Akkor most én leszek a rossz zsarúja. Jó. Szerintem egy ilyen kaliberű játéknál, mint amilyen a Halo Infinite, sokkal jobban hype-olva kéne legyünk mi játékosok, akik mondjuk követjük. És most fontos, hogy mi azt a réteget képviseljük, aki azért a hírekből napi szinten tájékozódik. És a Halo Infinite az, tehát azért az nem a Scorn. Az nem a Psychonauts, amit ki kell tolni az embereknek az arcába, hogy tudjanak, hogy jön róla. A Halo-ról mindenkinek tudnia kéne, hogy gyerekek, jön a Halo, jön az Xbox-nak a játéka. Ehhez képest a Halo Infinite az szerintem zavaron, vészjóslóan fű alatt van még jelenleg is. Tehát ha kommunikálva a van, úgy általában. Hát azért, a multit kivitték az E3-ra, meg a Gamescom-ra. Jó, azon kívül. A Dying Light-ot, például fogunk megbeszélni a Dying Light-ról, a Dying Light-ról folyamatosan jöttek ki a különböző videók, nézzétek majd meg a Dying Light-nak a csatornáját, hogy milyen cuccok vannak fönt, én múltkor megnéztem, azért az nem volt rossz. Azért a Dying Light-ról, Fogunk erről beszélni, de azért ott jöttek ki folyamatosan, hogy körülbelül hogy kell majd elképzelni a világot, milyen lények lesznek, hogy épül fel. És úgy tudod, úgy érzed, hogy fú, ezt így komolyan gondolják, ez úgy épül, ez, itt lesz valami. A Halo-val kapcsolatban így kifejezetten a mainstreambe, tehát hogy gyakorlatilag csak akkor hallok róla, ha valami rossz hír van. Én abszolút nem érzem magamat hype-olva, és itt még nem ér véget a dolog, mert az utolsó nagy pofára esés még hátra van, amikor meglátják az emberek, hogy hogy néz ki a Halo Infinite. Ne legyenek illúzióink. A Halo Infinite lesz az első Halo, ami nem fogja megmutatni az alatt az ötyögő konzolnak a teljesítményét. Ezt viszont már most lehet borítékolni, és eddig ilyen Halo nem jött ki. Hozzáteszem, hogy ennél azért a PS5-nek a megjelenéskori nyitó címe a Demon's Souls. A Demon's Souls azért olyan vizuált rakott le, amit néztél, és így hubazd meg, azért ez úgy durva. Ez egy Bluepoint játék. És oké, hogy a multiplayer alapján nem érdemes a single player-t elképzelni, de hogyha mondjuk ez másfélszer olyan jól fog kinézni a single player, mint a multiplayer, és tegyük a szívünkre a kezünket, nem fog másfélszer annyira jól kinézni. Ez akkor sem lesz egy ilyen állejtős, tehát generáció definitív játék, és én attól félek, és tényleg ne a proféta szóljon belőlem, és kívánom, hogy a Microsoft cáfoljon rám, de én attól fosok rohadtul, hogy a Halo Infinite földbe fogja állítani ezt a franchise-t. Hát, én remélem a franchise-t nem. Szerintem a franchise még ezt is kibírná, mert kibírt egy Guardians-t is. De hogy a 343-t én páros lábbal rugnám ki a pitlibe, nyugodtan. Az biztos. Tehát, hogy ezek után, és nem, hogy még itt még engine-t fejleszgetnek, meg tologatják, meg magyarázkodnak, meg mit tudom én. Ez azért a harmadik teljes értékű Halo játék, amit ők fejlesztenek, mert ugye már a Halo 4 is 343 volt. Persze. Halo 4, Halo 5, Guardians és ugye az Infinite, plusz megcsinálták a Master Chief Collection-t. Lassan több Halo játék fog a 343 nevéhez kötödni, mint a Bungie-hoz. És egyik sem lett igazán sikeres eddig. És itt most már nem is tudom, a Halo 4 az mikor itt 12-es? Nem fogunk beszélni a Halo-ról egyébként? De fogunk majd röviden beszélni róla. Ja jó, akkor majd ott... Majd még... ott szerintem akkor ebből jobban belemegyünk. Mindegy, nem, kicsit elkanyarodtunk a témától, mert kiindultunk a... Mármint a Rockstar-tól? Kiindultunk a GTA 5-nél, vagy 5-től kikötöttünk a Halo-nál. Nincs ezzel gond, ezért Reflektor a műsor címe nyilván. Meg ez, na, ezért volt aztán valakinek egy ilyen kérdés, hogy miért nem szoktunk ilyen... háttérinformációkat berakni ide, meg hogy menjen a háttérbe az, amiről beszélünk. Na ezért, mert mi se tudjuk, hogy miről beszélünk, mert folyamatosan változik a téma, tehát hogy ez nem egy olyan szinten előre szerkesztett tartalom. Ó, Csabi Strong, nagyon tetszik ez a hasonlat. Pásztázó reflektor. Ajjaj. Ó, ezt én érzem. Na menjünk tovább. Jöjjön egy... Most tök furányokat, én olvasom föl ezeket a híreket, de a következők van, ha eljutunk majd odáig, akkor te is nyugodtan ebbe beleúszhat, nem tudom mi van. Ez egy rövid lesz, beszéltünk arról, hogy lesznek hírek, amikről akár 10 percet is tudunk beszélni, mint látjátok az előző háromról is csak 10-10 percet beszéltünk, még csak fél órája megy a reflektor, nem. Most egy olyan jön, amiről szerintem nem fogunk 5 percet sem beszélni, de azért beszéljünk róla, hogy tudjon róla mindenki. Ez pedig a Creative Assembly-nek a friss játéka, a Total War Warhammer. 3. Total War Warhammer 3. És ennek pedig a halasztása. Ezt eltolták 2022-re. Elég sok halasztásra fogunk beszélni. 2022 korai időszakára. Igen, erre a hétre nagyon sok csúszást jelentettek be. És nem is tudom, hogy itt ugyanaz volt-e. Én gyakorlatilag ez ilyen semmit mondó bejelentés volt, eltoltuk. Igen, hát a minőség figyelembe, nem tudom én mi. Szóval aki a Total War Warhammer 3-ra számított volna idén, hogy szeretett volna egy jót játszani a Istenem, gyorsan akartam mondani, a Games Workshop-nak a világába. Hát most az sajnos. Warhammer világába. Egyébként én nagyon gondolkozom rajta, hogy lassan majd becsatlakozgatom, mert én követem egyébként elég sűrűn a Total War Warhammer-es így virágot. Én abban nagyon szeretem, hogy a magát a klasszikus fantasy Warhammert is, meg főleg a 40K-t. És a Total War Warhammer egyébként nem csak szerintem, hanem úgy a játékosok szerint is a Total War franchise-on belül is egy nagyon erős darab, a Warhammer játékok között is egy nagyon erős darab. Ami érdekes benne, nem tudom, hogy ezt mennyire tudod, hogy a Total War Warhammer játékok úgy jelennek meg, hogy például a második részben bizonyos frakciókat akkor tudsz csak játszani, ha megvetted az első részt. Tehát a második rész tartalmazza az összes frakciót, ami benne volt az első részben, amennyiben megvan az első rész. Nyilván hozzáad plusz frakciókat, azokkal tudsz játszani, de ezek ilyen, tehát az egész így egymásra épül. De piramis játék, hogy kell elképzelni? Ezt hasonlóan tudnám elképzelni, vagy mondani, hogyha régebbre visszamegyünk, és Warhammer játékról beszélünk, például ott voltak a Dawn of War játékok. Ugye a Warhammer 40K, Dawn of War, ugye? És ott... Még csak ki van itt? Itt a Vanstone. A Dawn of War játékoknál volt az, hogy hasonlóan épültek egymásra olyan szinten, hogy multiplayerbe mindig csak az adott kiegészítőben vagy alapjátékban meglévő fajokkal, frakciókkal tudtál játszani. Ezt nyilván ezt fel lehetett oldani, mert a játék tartalmazta a többit is, de ott úgy nézett, hogy meg volt az alapjáték, abban benne volt 4 faj. Akkor megvetted a Winter Assault-ot, nem kellett hozzá az alapjáték, játszhattad, a kampány teljesen játszható volt, viszont multiban csak a gárdával tudtál menni, mert az volt benne. Ha megvolt az alapjáték is, akkor fel volt adva az összes. Ugyanez volt utána a Dark Crusade-del. A Dark Crusade belerakott ugye, még azt hiszem, várjál, voltak a Necronok, a Tau, Dark Elder, még egy frakció volt, azt hiszem, amit belerakott, mindegy, tehát ezekkel tudtál multiban játszani, a többivel csak akkora meg volt az előző kettő. A Soulstorm-ban ugyanez az volt az utcsó kieg. Itt is hasonlóan épül fel, valamint bitang sok DLC-je van. Sisters of Battle az Soulstorm-ban volt. Ja, nem, igen, akkor a Dark Elder meg a Sisters of Battle volt a Soulstorm-ban, azt hiszem. És a Tau volt, igen. A Tau volt, meg a Necron volt a Dark Crusade-ben. Dark Crusade volt a legjobb egyébként. Bődületesen sok, tehát megnézed Steamen, ha meg akarsz hozzávenni mindent, hát az nem lesz olcsó. És nyilván ennek megvan a előnye hátránya, tehát nem vagy rá kényszerítve egyébként, hogy mindent megvegye. Érdekes módon például van a Blood for the Blood God DLC, ami vért rak a játékban. Van, azt hiszem, hogy alapból is van benne vért, csak nem annyi, vagy valami ilyesmi. Én adok a kancsotok el? Az egy elég megosztó DLC-je. De nem vagy semmire rákényszerített, mindenképpen játszható a játék, csak ilyen érdekesen épül föl. És egyébként, ha rajongó vagy, akkor ez tök jó. Mert egy csomó úgymond plusz tartalmat, mert egyébként ehhez vizuál update-ek azért jönnek. Tehát ha megvan a régebbi frakció, kapsz vizuál update-et, kapsz grafikai update-et, kapsz balance patch-eket, meg egy csomó mindent. Úgyhogy hozzáadott értéke van. Meglátjuk. Az első kettő játéknál a grafikai engine módosult egy picit, és a fényárnyék effekteket nem sikerült tökéletesen átmenteni. De egyébként minden más szempontból nagyon jó volt. Amit én szeretnék, amit így láttam, meg többen is mondták, hogy ez probléma, az a várostromokon egy kicsit, hogy fejlesztenek, mert az elég bután van megoldva, de egyébként én várom hogy fog ez kinézni. Csak PC-t kéne hozzá újítani, mert abban azért elég nagy ívű csaták vannak, és Total War játékok már régen is előszeretettel fektették meg a combosabb PC-ket is, úgyhogy meglátjuk. Hát, igen. Jó, hát akkor ezt még, azért elég tartalmasan kibeszéltük mégis ezt a Warhammer 3-as témát. Na, kezdjük az első izgalmasabb témánkkal, ami most egy kis, hát, hogy mondjam ezt, hogy cizellát legyek? Nem leszek cizellát, jól mondom, ahogy jön. Battlefield 2042 csúszik. Egy hónapot, szűk egy hónapot, október 22-ről november 19-re. Egyelőre úgy néz ki, csak ennyit. Jelenleg ezt tudjuk. Bár én már hallottam pletykákat, hogy nagy valószínűséggel 22-re átmegy. Én is azt hallottam eredetileg, hogy nem idén fog megállni, úgyhogy ezt mindenki kezelje fenntartásokkal. No, de nem ez az érdekes. Nem ez az érdekes a hírben, hogy csúszik egy hónapot, mert a Kena is csúszott egy hónapot, na bum, kit érdekes, egy hónap beszéltük arra, egy hónap az nem csúszás. Az a csúszás, az nem probléma. Na de az ok az, hogy Covid. Te ezt olvastad? Igen, az ok, igen, a pandémiát vették elő, hogy olyan körülmények vannak, hogy mit tudom én. Ezt a cikket olvastam én is. Igen, itt. De csak. Ugye előszedtük a forrásokat, meg mindenféle szart, és itt van, during the global pandemic has created unforeseen. De a global pandemic az nem 2021 szeptemberében. Pont ezt akartam kihozni ebből, hogy nagyon fontos, hogy ugye a global pandemic az nem most kezdődött, nem egy hete, nem egy hónapja, viszont még a júniusi E3-on is október 22-es dátum volt. Nem tudom, így gondolkoztak rajta, hogy a COVID-19-et miért COVID-19-nek hívják? Szerintem nem gondolkodnak ilyen dolgokat. Tehát, hogy 2021-ben... Nem, nekem, és most kezdek egyébként rácsúszni arra a vonalra, ami elő fog jönni majd a későbbi évben, tehát nekem olyan mérhetetlenül tele van már a seggem ezzel az egésszel, hogy nem azt várom, tehát nem azt várom, hogy mindenki kösse az ebet a karóhoz, és október 22-én kiadjanak egy félkész játékot, de, és nem is a csúszást kérdőjelezem meg, de az viszont kurvára érdekelne, hogy ki volt az a fasz, aki azt gondolta, hogy mi ezt kiadjuk október 22-én, amikor nincs kész. Nem tudják kiadni október 22-én, és az E3-as dátum az nem az első volt, előtte már volt, azt hiszem 4-én, vagy valahogy így, egy másik dátum, ahol szintén ez a dátum szerepelt. Egy másik alkalom. Na most őszintén érdekelne, hogy ez az egész kurva Covid, mikor állnak le arról, hogy ez kifogás legyen mindenre? Régen tudod, ez volt, hogy nincs kész, mert szeretnénk tökéletes játékot kiadni, okay. És az egész játékiparnak olyan szinten kurva jól jött a Covid, hogy most mindent rá lehet fogni. Egyrészt, mert a Covid egy olyan, amit senki nem kérdőjelez meg, mármint aki épésszel bír, a másik pedig, hogy annyira humánusnak tűnnek, amikor azt mondják, hogy mi vigyázunk a munkaerőre, sokkal fontosabb az emberi élet, mint az, hogy kiadjunk holmi játékot. Éppen ezért nyilván mindenki megérti, hogyha csúszik a játék, nem? És így azt a kurva, ez egy olyan mérhetetlenül gennyes hozzáállás, és egyébként egy-két esetnél elfogadom, de hogy ez az egész játékipart érintse, kivétel nélkül, mindenkit, aki egyébként ettől függetlenül beleáll abba, hogy hát a játékom ki fog jönni ekkor, ja nem, tök mindegy, mire fogjuk, Covidra, jó lesz az a parasznak. Tehát én, ne bazd meg. Én tudod, mit látok ebbe bele? Egyrészt én úgy olvastam a cikket, és Twitter nyilatkozaton azt láttam, hogy azt mondták, hogy a Covidot azt nem, az valamiért így átugratta az agyam, hogy fel is írtam meg, hogy előre nem látható kihívásokba futottak bele. Mi a tökönbe tudsz kiadás előtt 2 hónappal belefutni előre nem várt kihívásba, amikor lassan aranylemezre kéne kerülni a játéknak. Pontosan. Már bőven a playtesting végén kéne lenni. Aztán. Tehát most már csak ilyen apró cseplő dolgokat. Hú, nagyon szépen köszönjük Fijacknek. Köszönjük. Apró cseplő dolgokban kéne javítgatni a dolgokat, és én tudod mit, ez amit mondtam neked is, hogy szerintem, ugye Battlefield 2042 egyik selling point, micsoda, 64 ember 64 ellen. Ugye ez azt hiszem, hogy csak az új generációs konzolokon, tehát a régi nem is bőlegen. És szerintem ezt most próbálták ki. És szerintem nem bírja el. Bármit, hogy az aranylemezre kerülés előtt egy hónappal? Szerintem úgy volt, hogy meg volt, hogy az engine, nagyjából beindították, hogy lepróbálták, nyilván mentek egy 3v3-at, 4v4-et, mint 8v8-at, és akkor lehet nem tudtak összesen 128 darab PlayStation 5-öt szerezni, mondjuk. El tudom képzelni. Azt tényleg így van, ez olyan kurva szánalmas, bazd meg. Vagy nem tudom. És szerintem az jött ki, hogy amikor egymásnak eresztesz ennyi embert, akkor behasal a konzol. Mondjuk Vagy valami game breaking bug kijön. És ezt most vették észre, mert nem tudok más tojat, és elkezdték visszaskálázni, tehát ez már sokszor volt jó példa erre a Watch Dogs, ahogy ezt mutogatták, és ahogy megjelent. Egyszerűen nem lett eléggé leplay tesztelve, meg átadtak verve az emberek, vissza kell skálázni a grafikát. Mert egyébként egy hónap másra nem elég. Tehát, hogy itt nagyon nagy hibát már nem lehet javítani. Ha tényleg csak ennyit csúszik, és nem többet, akkor az nagyjából szerintem arra elég, hogy szépen belőjék azt az arany közép értéket, ahol ez fog tudni működni. Aha. Ennyi. Csak ezt nem merik kommunikálni. Én így látom. Én azt látom ebben az egészben, hogy nagyjából azért úgy szerintem egyetértünk abban, és korábban is egyetértettünk abban, hogy amikor megjelenik egy játék, és még az időpontokat összelapátolják, az azért túlnyomó részt menedzsment szinten dől el. Nyilván egyeztetnek előtte a fejlesztőkkel, hogy hogyan haladnak a fejlesztéssel, mi van, mi nincs, stb. És ők megállapítanak egy megjelenést, amikor úgy tartható a játéknak a piacra dobása. Én nem tudom, kéne beszélnem egy AAA játék kiadónak valahol a középfelső vezetőjével, mi a faszom tud történni, és hidd el, meg tudná indokolni. És azt tudnám mondani, mert igazából nem... Covid. Mert a Covid az... El sem tudjuk képzelni, hogy egy gyártási folyamatban mennyit számít a Covid. Hogy... Mármint, hogy de, hazudok. El tudok képzelni olyan helyzeteket a videójáték iparon kívül, ahol ez komolyan befolyásoló tényező lehet. A megjelenés előtt 2 hónappal? Aki, itt írjátok is, azt hiszem Csabi Strong írta például itt cseten, meg egyébként erről már többször beszéltünk, és aki IT-ben dolgozik, tudja. Alapvetően mindenki tegye a szívére a kezét, IT munkavégzésben az, hogy otthonról dolgozol vagy bentről, nagyon kis százalékban befolyásoló tényező. Gyakorlatilag nagyon sok cégnél például alapvetően egy olyan gépre logolsz be, ami egy céges gép valahol. Uh-huh. Tehát, hogy effektíven most, hogy ezt otthonról teszed meg, vagy az irodából, ez ne. Tehát persze, el tudom képzelni, hogy vannak olyan munkafolyamatok esetleg, amit befolyásolhat, de nem hiszem, hogy ennyire. Mert ugye alapvetően ezek azért párhuzamosan zajlanak. Tehát mondjuk az, hogy egy mock-up nem egy hónap alatt készül el, hanem 3, akkor lehet olyan munkafolyamatokra átirányítani mondjuk az erőforrást, amivel lehet közben haladni. Uh-huh. És mivel alapvetően úgy volt meghatározva az egész, hogy 2 év múlva jelenik meg, szerintem ezt azért ki lehet balanszolni. Azért manapság már a maga projektmenedzsment az nem egy ilyen törölmetszett baromság, tehát hogy általában nagyon-nagyon nagy marzsokkal számol. Tehát, hogy mit tudom én, ha egy projektnek kell 2 év, akkor ő 4 évet fog beírni. Még egy dolgot felvetnék. Azért bocsánat, értem, hogy a Covid-dal takarózás, csak hogy most nem az a Covid van, mint ami év elején volt. Tehát nem állt le az élet. Azért nem szűntek meg a nagyvállalatok, be lehet járni dolgozni, még itthon is, még Magyarországon is, és az USA-ról se hallom, hogy megállt volna a gazdaság. Nem. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ezek egyébként teljesen jól működnek, nem látom okát, hogy miért nem. Hogy jön a Covid ehhez? És egyébként nem azért, mert a Battlefield 2042 szívügyem, tehát engem masszívan nem érdekel a játék. Tehát játszogatni fogok a multiával, el leszek vele, benne lesz egy 30-40 meccsünk, szerintem Balázs Adep címbivel mindenképpen. Nincs ez az égvilágon semmi probléma. Ez a gond, amit még fogunk még beszélni egyébként a hazudozásról. Tehát a mai podcastben azért elég sok lesz arról, hogy mennyit hazudnak össze-vissza. De ez ettől már kurvára hócipőm tele van. Fejezzék be a Covid-dal való takarózást, pláne akkor, amikor a Covid alig befolyásol jelenleg munkahelyeket. Volt idő, amikor igen, volt idő, amikor egymás után dőltek be, de jelenleg nyugodtan lehet utazni, nyugodtan lehet dolgozni, nyugodtan lehet rendezvényezni, nyugodtan lehet étterembe járni, például Magyarországon, de Nyugat-Európában is. Semmilyen olyan probléma jelenleg nincs. Dani Ádám mondja, hogy COVID-19 és fejlesztések akkor lassultak be, amikor próbáltak áttérni erre a home office-ra. Ha ez tényleg így van, akkor miért jelentették be a játék megjelenését október 22-re? Meg itt például ugye konkrétan most nyári bejelentésről. Tehát, hogy azok a játékok, ahol mondjuk... De ha 2-3 éve kezdődött a fejlesztés is, és közben tértek át home office-ra, és emiatt megnövekedett a... ugye a munkaidő, tehát hogy tovább kellett rajta dolgozni, mert nem úgy sikerültek a dolgok. Oké, ez rendben van, el tudom fogadni. De amikor 2021 június vagy júliusában adsz meg egy megjelenési dátumot, és utána hivatkozol mondjuk 2 hónapra rá, hogy mert hoppá, közben jött a Covid, igen, közben jött. Az elmúlt 2 évben folyamatosan, tehát hogy ez alapvetően nem kéne, hogy változtasson bármin is. Akkor vagy nem kellett volna megadni azt a dátumot, vagy próbálták volna tartani magukat hozzá, vagy megmondani, hogy tényleg miért késik. Mert szerintem még az is jobb, hogy figyeljetek, ez nem lett kész, mondjuk asszettek nem lettek kész, ez az amaz. És nyilván az ilyen... Szerinted egyébként felgyújtották volna az IE-nek az irodaházát, hogyha azt mondja Dice, hogy srácok, kurva nagyot vállaltunk, 128 fős multiplayer meccset terveztünk, jelenleg úgy állunk, hogy a játék ebben még röcög, bocsánat, 2 hónapot tolnunk kell, nagy vállalás, nem volt ilyenre példa a játékiparban, ki kell valahogy küszöbölnünk, bocs. Ez tényleg olyan kurva ciki lenne elmondani, cikibb lenne azt mondani, mint az, hogy hát figyelj, bazd meg az van, hogy most jöttünk rá, hogy Covid van. Jó, hát erről beszéltünk, hogy egyébként a AAA kiadóknak a kommunikációs osztályán szerintem a bohóc képzőből veszik fel a inkompetens embereket, mert hogy a kommunikáció adja ezt, tehát az erőség. Nem, de komolyan tegyeket, a játékos hülyén viselkedik sokszor, de nem hülye. Én így gondolom, tehát simán el lehetne ezt mondani, és biztos vagyok benne, hogy pozitívan állnának hozzá az emberek, de amikor tényleg azt látod, hogy olyan hardcore játékos rajongók, akik így várnak, hogy elköltsék a pénzüket, felröhögnek most már valahányszor azt látják, hogy a Covid, mert a Covid, mert igen. És egy olyan szegmens, amit nem kéne, hogy érintsen, ilyen súlyosan a Covid. Hát a Covid miatt nem tudjuk kiadni, baszd meg. Nem. Legyenek már icipicit őszinték, tehát nagyon-nagyon picit, egy területe ennek a kurva játékiparnak legyen már egyszer őszinte. Velem van a probléma, tudom. Izé jutott erről eszembe, a Family Guy-ban volt az, amikor Peternek volt egy műsor, a tudod, mi zavar engem? Ez a What Grind My Gears. Na, kezdjük olyan már. Tudod, mi zavar engem? Rohadt Covid-ra hivatkoztak el. De nem, tényleg ez van. És egyébként tényleg, tehát alapvetően én is ugye IT szektorban vagyok, én úgy gondolkozom, hogy amikor home office volt, ugyanazt a feladatot kapom, mint amikor bent dolgoztam. Azzal a különbsége, hogy nem kell mondjuk 3 órát elutaznom az életemből, és adott esetben, hogyha mondjuk projektmunkám vagyok, és hamarabb kész vagyok az adott napra szánt projektemmel, akkor nyilván akkor annyi lejön a munkaidőből, úgymond. Tehát ha gyorsabban kész vagyok, vagy többet megcsináltam, több szabadidőm lesz. És egyébként így a környezetemben is ezt vettem észre. Tehát én szerintem egyébként ez nincs így, valami van a háttérben, amit úgy éreznek, hogy nem szabad kimondani, és helyette rámondják ezt. Csak szerintem ez most már sokszor cikim, vagy nem tudom, idegesítőbb, inkább úgy mondom, tehát, hogy ez is ilyen válasszá vált, hogy tudod, hát mert a Covid. Oké. És mi lesz egyszer, hogyha itt kigyógyul mindenki? Tudod, mi lesz? Én a Predator vagy, tudod, most mi lesz? Kurva nagy baj. Na jó, fogunk még egyébként duzzogni ilyenekkel kapcsolatban, de akkor jöjjünk egy viszonylag enyhébb hírrel. Ez gyakorlatilag... Mi csúszik még? Csúszik. Tudom, itt minden. Na, Ubisoft bejelentett egy Driver TV sorozatot. És Ubisoftnál ugye... vannak a Driver jogok. Aha. De jó. Hát nem jóta. Melyik volt az utolsó Driver-en megjelent? A Drift 3 erre az volt? Nem, valami... De az nem, mert én például vagy néha keverem a Test Drive-val, mert az tovább kint volt, de szerintem Driverből nem jött ki már nagyon rövid. És veled beszélek játékokról. Hát azt tudom, nincs más. Na, a lényeg az, hogy bejelentettek egy Driver sorozatot, és ugye várná az ember a mondat folytatását, hogy Netflixre, nem. Akkor HBO-ra, nem. Disney Plus-ra, nem. Hanem Bing-re. Bing. Bing-re. Bing. Nem a keresőre, nem a Micronak a keresőjére, akkor mi? Hanem Binge. Binge. Legyen Binge. De az nem egy kifejezés, amit arra használnak, mikor valamit így egy gyűjtőhelyet bevégignéz, amikor binge-watcholsz valamit? Mert én ezt ilyen viszonylatban hallottam. Na, nem, ez kérlek szépen, megnéztem, hogy ez micsoda. Ez kérlek szépen, ez egy új streaming platform, amit a 2021-es E3-on jelentettek be, ami, volt ilyen. Igen, ami, hol kell ezt mondani, a legnépszerűbb videójáték tartalmakból és tartalomgyártóknak a cuccaiból fog prémium tartalmat előállítani. Mixer? Nem. Tehát ebben lesznek előre letárolt kontentek, mint például a Driver sorozat. Szerintem mennyire gondolják és komolyan? És még mi? Nem tudom. Nem tudom, elvileg ez jövőre rajtól. De érted? Tipikus Ubisoft egyébként. Gyerekek, mi van nekünk még a kamrába? A Heroes of Might and Magic, meg a Rayman, meg a izé mellett. Hát ugye, találtam egy drivert. Fú, találtam egy drivert, ezzel kezdjünk már valamit. És mit kéne vele csinálni? Csináljunk új játékot? Tudod, a mémbezsük, hogy kibasszák az ablakot. Nem, inkább adjunk ki arra a platformra, amiről még az életében senki nem hallott soha, egy tévésorozatot. Egy olyan játék, mint a Driver, ami megfogod a akármelyik ilyen buddy cop-os izét, és rányomod, hogy Driver. Tehát, hogy azért... Mennyire gondolhatják komolyan egyébként ezt a sorozatot, hogyha egy olyan platformra akarják kiadni, ami még el se indult? És gondolj bele úgy, hogy egyébként ezt nem adhatták volna a Netflixnek, mert a Netflix aztán minden szart felvásárol, és nincs elég szar a piacon, akkor majd gyárt magának. És még nekik se kellett a Driver ötlete a jelek szerint. A Ubi simán elpattinthatta volna nekik. Főleg ilyen név, mondjuk, igen, de ilyen névvel az a jó, hogyha nem ismered a sorozatot is, azért tudsz rá asszociálni, hogy vajon miről szólhat. Nem tudom. Én soha nem voltam egy Driver fanatikus, nekem egy dolog maradt meg belőle kurvára, hogy gyerekként azt a játékot én megutáltam, mert ugye az úgy kezdődik, a parkolóban hogy berak egy kurva garázsba, ez az, és van egy checklista, hogy igen. Miket kell megcsinálni, ami nem lenne gond, de ezt időre. Én beismerem. Én onnan nem jutottam ki. Én kijutottam. Úgyhogy én kint a játék többi részét nem ismertem. Kint se volt jobb. Nekem PlayStation-re megvolt, én azt a parkolót átolt szettig ismertem, néha már majdnem sikerült mindent megcsinálni, az se segített egyébként, hogy nem mindig érzékeltem, amit csináltál. Tehát, hogy csinálj egy 180 fokos megfordulást, jó, megcsináltam. És akkor beírta, hogy ez egy, mit tudom én, egy tripla leszúrt Ritzberger volt, nem pedig a 180 fokos megmozdulás. Figyelj! Oké. Okay. De ez régen nem zavart minket, mert nem volt egy teljesen kirívó eset, hogy a kontroll nem működött. Mi tudomásul vetted el? San Andreasnak a repülőgép kísérlete, a távirányító helikopteres pályája. Jó, az még azzal a léptékkel is szörnyű volt, ma már konkrétan szerintem a idegosztályra vinnék onnan az embereket, de hát ilyen is volt. Dolphy Dracoon, köszi szépen. Hát itt toljuk ezzelre a kontentet, de sokkal vidámabb egyébként a mostani reflektor, mint az eddigiek voltak. Mi történt velünk? Tales of Arise? 4 óra Tales of Arise, ennyit segít. Na, szóval Driver sorozat jön binge-re, vagy Bing-re, de ez mennyire szarul hangzik ez a binge. Tehát néznék valami sorozatot, hol néznéd a Netflixen? Ötletem. HBO, ne binge. Jössz hozzám binge-izni? Binge, ami nincs. Ez jó volt. Ez jó volt, de kicsit gondolkodnom kellett rajta, de ez jó. Ugye? Binge, ami még nincs. Mindig próbálok olyat mondani, amin csak kicsit kell gondolkodni. Hát figyelj, én hogyha veled beszélgetek, mindig kapaszkodósávon vagyok. Hogy... csak mindig van zárva. Bekaphatom. Na, jó. Oké. Húzzuk tovább a saját agyunkat, menjünk tovább. Dying Light 2 csúszás is van. Ugyanis a játék, amit decemberben adtak volna ki, ami egy nappal a Halo Infinite megjelenése utánra volt pozícionálva, pontosabban a Halo Infinite volt egy nappal a Dying Light 2 megjelenése elé pozícionálva, tekintve arra, hogy a Halo Infinite dátumát hatodik később erre, kaptuk, nem? Meg. Hát tudom, mi van. Hatodikára, igen. Na, a lényeg az, hogy Dying Light 2 is csúszik. Most én nem emlékszem, de azt is meg fogom nézni, hogy miért. Ott nem Covidot mondtak, azt mondták, hogy playtesteltek, és a teljesítmény... Ott konkrétan megmondták, teljesítmény problémák voltak a játékokkal, arra kattints, no thanks. Aha. Teljesítmény problémák voltak a játékkal, ezért optimalizálni fogják. Ennyi. Aha. Azért megnézem, nincs itt valami pandemik, vagy bármi ilyesmi. Aha. Jó, nem, oké. Nem. Tehát ott nem ment. Szerintem egy korrekt dolog volt. És így. Egyébként ezért valaki felfogadott bérgyilkost, hogy ölje meg a Dying Light 2 fejlesztőit, mert a kurva anyukat. Volt bárki, aki mondjuk Anthraxot küldött nekik borítékban? Szerintem nem. Nem. Elmondták, hogy ez az eddigi legambíciózusabb, igen, benne volt a levelben, ez az eddigi legambíciózusabb vállalásuk, nem úgy működik a játék, ahogyan szerették volna, szükségük van egy kis időre. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy ha megjelenik, akkor tökéletesen fog működni, de legalább azt érzem, hogy nem néznek teljesen hülyének. Ez szerintem jó. Ettől függetlenül, nem néznek hülyének? Igen, ettől függetlenül viszont bekaphatják, mert beszéljünk azért egy kicsit más dologról. Ugyanis, hogyha megnézitek a Dying Light 2-nek a videós oldalát, amiről beszéltem nektek, akkor ott lehet találni ám érdekes dolgokat. Tehát jelesül például azt, majd nézzetek meg a dolgot, kúró jó, hogy egy szeptember 10-i YouTube videóban, is még mindig a decemberi megjelenés szerepel, tehát az eredeti. Szeptember 10-i videóban. 4 nappal később bejelentették, hogy csúszik a játék. Na most. Mert most elindították közbe. Kipróbálták. Ne basszál fel! Megteszi helyettem a videójátékipar, okay. Nem kell nekem hozzá. Oké. Okay. Képzeljünk el egy helyzetet. Elkészül egy videó. Nyilván ezeket a videókat nem, ezt a szeptember 10-i YouTube videót nem szeptember 10-én vették fel, vágták meg és publikálták. Hanem ez a videó valószínűleg már be volt tárazva egy hete. Be volt időzítve, van egy kommunikációs stratégia, mennek ki a videók. És lehet azt mondani, jó, hát az már meg volt vágva, az már be volt táblázva, hát azon nem lehetett már változtatni. Hát ez így sikerült. De azért ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogy azt, hogy elcsúsztassunk egy játék megjelenést, az 4 napon belül derül ki. Tehát azért a kettőnek kellett volna legyen egy olyan átfedése, hogy bocs, legalább ezt a videót nem rakjuk ki, mert változott a megjelenés ütemezése. És függetlenül attól, hogy a kommunikáció az így fasza, meg hogy így, valahogy így kéne az egésznek kinézni, de pontosan hogy néz ez ki? Tehát 4 napon belül egyszer csak valaki, mit tudom, Józsi felrohant a félig a ruháján lévő kávéval, a másik fele még benne van a bögrébe, lóhalálában, nikotinszaggal, mert 3 héten keresztül folyamatosan kráncsolt, mondta, hogy főnök, nem működik. Jó van, akkor holnap bejelentjük, hogy csúszik. Hogy kell ezt elképzelni? Nehéz néha átnyomni egyébként az információt, tehát hogy sokszor a marketing meg a felsővezetés nem igazán hiszi el azt, amit mondjuk egy playtester mond. Amíg egy mondja. De aztán lehet, hogy itt meg volt 10 különböző, és már annyira nem lehetett a szönyeg alá söpörni. Uh-huh. Figyelj, ez olyan dolog, mint a Halo-nál. Halo Infinite-nek kiment. Az volt a nyitó trélere a tavaly augusztusi Microsoft show-nak. Azt valakik megnézték. Jó esetben, remélem. Jó esetben, igen. Mondjuk nem tudom, mi a szörnyűbb, ha megnézték, és azt mondták, hogy ez ebben a formában megnyithatja ezt a nagyívű eseményt, vagy ha meg se nézték, csak jó, hogy megcsináltad a videót a izéről, a Halo Infinite-ről. Persze, persze. Ja. Ott van. megvan, van valami, de te is kész a játék, nem baj, valamit csinálj, első 10 perc, jó lesz, kimegy. Tehát én azt mondom, hogy lehet ilyen is mögötte, nem tudom, de a pozitív hatásnál maradva, itt legalább nem kameroltak, optimalizálni akarnak, kaptak abszolút rá 2 hónapot, valószínűleg menni is fog nekik, úgyhogy ezzel nincs annyira nagy. Inkább ez legyen, mint amit a Battlefieldnél eljátszottak, én is ezt mondom, csak ezt a 4 napot nem értem, hogy ez hogy nézett ki 4 napon belül. Hát, mi az, ami a 4 nap után derült ki, amit mondjuk a utolsó trailer, ami még a decemberi megjelenés hirdeti, előtte 4 nappal nem hát volt. Vagy ez a trailer már nagyon régóta meg volt. Hát, de az akkor került ki, de mindegy. Hát akkor rakták ki. De az vágott, hogy ez nem egy tréler volt, hanem egy ilyen beszélgetős akármi, hogy mit fog tudni a cucc megint. Ezek az általános ilyen, gyakorlatilag, mint egy ilyen, mi ez, nem DIY, hanem mi az, ez a Q&A. Szinte egy ilyen Q&A volt. Aha. Ja. Ugye elfogyott az aranylemezés, nem tudták kiírni. Na, ha már erről beszélünk, nagyon jó ez az elfogyott az aranylemezés, nem tudták kiírni, mert ez egyetértünk, hogy ez egy fasság. És ha már fasságról beszélünk, fasságról beszélünk, akkor beszéljünk a Deathloopról. Az év általam legjobban várt játék megjelenése megtörtént. Meg. Tehát nem jelenik meg se idén, szerintem még jövőre se fog olyan játék megjelenni, amit ennyire vártam. Hogy megjelenjen. Kezdjük a jó nem hírrel. Játék, csak hogy megjelenjen. Kezdjük a jó hírrel. A Deathloop kritikai siker. Be is állt gyönyörű szépen arra a 86 pontra, amit megjósoltál egyébként a múlt heti reflektorban. Bejött. De nem ez az érdekes. Mert tudjuk, hogy a kritika egy szép dolog. Nagyon szépen lehet alakítani. De itt bejött egy érdekes dolog, ugyanis elkezdtek megjelenni a nagyon-nagyon-nagyon negatív user score-ok. És amikor azt mondom, hogy negatív user score, akkor ilyenekre gondolok, mint... Hát ez egy kicsit feljebb. Na, most már feljebb vitték. Na, ez nem olyan rossz. Most már a 88-hoz képest 6,1-en van a PC-s user score, de ha... Pillanat, de ugyanezt a játékot akarnám látni PC-re, ahol... Ott volt valami nagyon csúnyább piros. Igen, nem. Na, jó, 4 ponton áll. PC-n még mindig 4 ponton áll. Na, és itt jön be a hír, amiről beszélni akartunk veletek. Ugyanis azt mondták nagyon sokan, hogy a másolásvédelmi rendszer a méltán hírhet Denuvo miatt pontozzák le nagyon sokan orvul a játékot, és ezért áll rosszul Steamen, és ezért áll rosszul Metán. Konzolon nincsen másolásvédelem. Csak, igen, pont ez az, hogy csak, hogy PS5-ön úgy áll 6 ponton a user score, hogy ott nincsen Denuvo. Ellenben tudod, mi van? Na? Van egy kibaszott, szarul optimalizált játék. Tehát egy olyan játékról beszélünk, ami 3080 Ti-vel nem tudja a 4K 30 FPS-t. Ez a, hogy hívjáknak a motorjára épül ugye a játék, a már sok éves... Mi volt az Arkane előző játék? A... Prey. Nem a Prey, akkor az előtti. A Dishonored-nek a... Dishonored, igen. Dishonored 2-nek a kiegészítője volt valami a... Valami. Igen. Tehát a motor az nem egy ilyen agyáldobós. És 3080 Ti-on nem tudja a 4K 30 FPS-t. Nagyon-nagyon... Death of the Outsider, igen. Igen. Tehát gondolkodjunk már el azon, hogy... Nagyon sokan sírnak itt azon, hogy a legtöbb játék nem tudja 4K 60-at az új generációs konzolokon. Nem is nagyon van olyan játék, ami még tudja. Most egy olyan videókártyáról beszélünk, és akkor még a PC-nek a többi részéről nem is beszéltünk, csak a videókártyáról, ami önmagában 6-7 konzolára. És egy olyan játékról, amitől azért nem fog leesni az állad. És én nem hiszem, hogy ez nem lett kitesztelve. Tehát a legtöbb tesztben egyébként megemlítik, hogy Full HD felbontáson közepes magas részletesség mellett jól játszható. Azért 2021-et írunk. És kihozni 9-10 pontos teszteket, 10/10-es teszteket, tehát azért nem akarom a földbe tiporni a Deathloopot. Tudjátok, hogy nem szeretem, tudjátok, hogy egyébként főleg azért nem szeretem, mert borzasztóan felülreprezentált játék volt, tehát hogy a jóisten game show-ját is teli kellett rakni Deathloop-pal. De azért ha hasonlítanom kell, és akkor hasonlítsuk olyan játékhoz, amit ugyanúgy nem a liblingem, de nem veszem el tőle, hogy nagyon-nagyon jó játék, ez nem egy Breath of the Wild. Hát kurvára nem. Tehát azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol áll. És lehetett gyenge ez az idei év, nagyon. Mert lehetett. És azért tegyük hozzá, hogy nem a legerősebb évek közé tartozik, nagyon jól látszik, hogy amiket idénre vártunk, az legtöbb át fog csúszni jövőre. No de azért ez mit mond el a videójáték újságírásról? Kurva sokat, hogy sajnos. Egyébként egy IGN 10/10-et mer adni egy Deathloopra. Tehát azért, hagyjuk már. Akinek van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális, nagyon egy picit azért több rutinja a videójátékiparban, annak nem is kell látnia a Deathloopot, hogy tudja, hogy ez nem egy 10/10-es játék. És most mindentől függetlenül, biztos, hogy nem 10/10-es. Nem azt mondom, hogy szarjáték, csak azt mondom, hogy engem nem érdekel. De azt a hülye is látja, hogy ez nem egy 10/10-es játék. Azért egy 10/10-es játéknak 100-szor többet kell tudnia, mint a Deathloopnak. 100-szor. Na most, ez az egyik. Tehát az egész játék újságírás szarrá inflál dolgokat, bazdmeg, és őszintén szóval, hogyha csinálnék egy bemutatót a Deathloopról, és azt mondanám, hogy szar, akkor igazából mivel találom szemben magamat? Azzal jönnek majd, hogy hogy tudsz leszorozni valamit, amit az IGN 10 pontosra értékelt, és így ott állsz azzal szemben, hogy valóban... Meg se kell magad erőtetni. Tényleg nem. Ezzel most itt mi az Isten kezdjen az ember? Egyfelől, másfelől. Ugye szóba került ez a Denuvós fasság, azzal érveltek a különböző sajtóorgánumok, hogy hát mert a Denuvó miatt, és egyébként ez egy milyen jó kifogás, de gyakorlatilag ezzel közvetve azt állítják, hogy azok hápok, akik nem tudják letorrentezni a játékot. És hogy azért kapja a mínuszpontokat, mert nem jelenik fel, nem kerül fel megjelenéskor a torrent hálózatokra, meg az ilyen-olyan helyekre. Csak hogy, vagy tudod mit? Mondjuk azt, hogy a performance gondokat fogják a Denuvóra. És legyen akkor az azok. Na de, azért performance gondok voltak más Denuvós játéknál is. Azért a Resident Evil Village szintén Denuvo támogatást kapott, és hogyha megnézitek ott a user score-okat, az kurvára nem volt ennyire alacsony. Vagyis az a user score, ami oda szépen bekerült a Deathloop alá, az nem a Denuvónak, vagy nem csak a Denuvónak szól. Ezt a mérhetetlen csúsztatást, amit egyébként szemrebbenés és arcrángás nélkül átvesz az összes létező sajtóorgánum, és úgy tálalja, hogy igen, és tündökölnek a saját képmutatásukba, hogy én rázúztam a 10 pontot, és még alapom is van arra, mert az, aki nem ért egyet ezzel együtt, az mind. Ott van, Resident Evil 8, amit te is mondtál, meg amit Fajcsek is írt. Volt benne Denuvo? Voltak hasonló problémák? Na, ilyen jellegűek nem? A konzolon nálam nem volt, az teljesen simán ment. A konzolon nem is volt Denuvo benne. Hát, igen. PC-n de hogy alapvetően PC, én úgy hallottam, hogy PC-n sem voltak vele ekkora problémák. Szóval mondom, hogy ez egészen egyszerűen arcpirító, és őszintén szólva, ezt már többször elmondtam, hogy mérhetetlenül sajnálom, hogy a szakma, amit a gaming újságírás meg ennek a szép múltú helytartói képviseltek, hogy ezek ilyen mértékben elvesztették a relevanciájukat mostanra, de a serpenyő másik végében ezért ők kibaszott keményen megdolgoztak. Ez, hogy 10 pontot adni a Deathloopra, és volt, aki odaírta basszus, hogy klasszikus lett, tehát ez már bekerült egyébként, hogy klasszikus a Deathloop, és most már egyébként úgy kezelik, hogy évjáték a kandidát. Milyen év az, ahol az évjáték a titulusért indulhat egy Deathloop? Hát mondjuk olyan, mint az idei. Hát mint az idei. Hát az meg a tavalyi is kurva szar év volt, de ott legalább volt egy Tsushima-nk, meg egy Last of Us-unk például a példának okáért. És így idén, most komolyan mi fog megküzdeni az évjátékot? Igen, mert már tudjuk, hogy a Horizon Forbidden West már nem fogja kidugni az orrát idén. Mi a tököm fog majd? Halo Infinite, az meg nem fog indulni semmiért, mert túl későn jelenik meg. Ugye azt már olyankor nem szokták kandidálni. Ja, hát az akkor meg pláne. Forza Horizon 5. Szerintem az sokkal... Azért megrándult a szád. Nem. Én komolyan mondom, hogy a Forza Horizon 5 nálam 100-szor inkább évjátéka, még láthatlanban is, mint a Deathloop. De itt tékszú, de az is, klasszikusokkal. És volt egy nagyon érdekes felállat, és Discordon linkelték nekem, azt hiszem pont a Reflektor szobában linkelték, amikor ugye megjelent az első értékesek, megjöttek meta átlagok, és linkelték, hogy nézd meg Balázs, a PlayStation exkluzív, mert ugye egyébként konzolon egyelőre a Deathloop PlayStation exkluzív, és egy év múlva fog jönni boxra, ugye PC-n nyilván elérhető. Azok közül a legmagasabbra értékelt kritikailag a Deathloop. És gondolom, volt egy olyan, hogy oké, rendben, egyrésztről akkor ezzel sokra a Sony nem megy, mert ez nem egy állandó exkluzív cím, viszont várjuk meg a user review-kat. És azért a user review-kon azért bőven látszik, hogy ez a játék nem, hogy egy 9/10-es vagy 8/10-es játék, hanem azért onnan még úgy lejjebb. Egy olyan decens játék. Tehát én sem akarom a földbe gyalulni, csak azért, mert nekem nem tetszik, de azért ez egy közepes plusz játék. Hmm. Viszont akkor ez fordítva is fog működni, tehát ha ez most egy ilyen játék, akkor egyébként ezt már nem fogják tudni ekkora hype-al eladni mondjuk boxon. Másik kérdés, hogy valószínűleg nem is kell, mert Day One, Game Pass, arra viszont tökéletes. Tehát ez egy Game Pass játéknak szerintem tök jó. Nem vitatom, bármi jó egyébként Game Pass játéknak, tehát nem csak a Deathloop, hanem akármi. Én azért mondom, én azt tettem volna a Sony helyébe, ezt berakom PS Plus-ba. Mert hogy nagyon kíváncsi leszek az eladásokra. Mert más újonnan megjelent játéknál már tudunk eladásokat. A Deathloopnál én nem találkoztam olyan cikknél, ami konkrét darabszámokat említ. Szerintem azt fogja azt megmondani, hogy akkor ezt tényleg mi voltunk a hülyék, és ez tényleg egy annyira jó játék, mert ilyen darabszámba fogott, vagy tényleg ment egy picit a félretájékoztatás. Amit egyébként nem értek meg miért, mert emögött úgy nagyon érdekeket sem látok felsorakozni. Tehát ez nem egy olyan, mint mondjuk egy Halo Infinite, ahol ha nagyon akarja, a Micronak lehet ráhatása mondjuk a review score-okra. Nem mondom, hogy ez meg fog történni, de nyilván meg tudnák tenni. De egy Deathloopnál ilyet nem látok. Nem értem, hogy miért lett ekkora kritikai siker. És nem is tudom, itt valaki belopta, hogy miért hoztam fel a Breath of the Wild-ot, mert annál nem kérdőjelezem meg ezt ilyen szinten például. Annak vannak elvitathatatlan érdemei. Uh-huh. Ennek nincsenek. Itt felmerült egyébként egy pár embertnél, hogy látatlanban, csak idézem az illetőt, fikázzuk ezt a játékot. Én nagyon örülnék, hogyha egyébként túl tudnánk lépni azon az ilyen személyeskedő dolgokon, tehát vannak olyan dolgok, amiket egyébként lehet látni anélkül egy játékból, hogy az ember kipróbálná. Hát meg akkor viszonylag kevés játékról tudnánk beszélni, mert akkor most meg kéne vásárolni az összes létező játékot, és végigjátszani, beszélhessünk róla? Vannak dolgok, amiket nyilván nem tudom, hogy milyen a gameplay-e, de egy játéknak azért a trailere alapján, meg mondjuk a gameplay-ei alapján, pláne egy olyan játéknál, amit ennyire túlnyomtak, mint a Deathloop-ot, azért lehet látni, hogy az a játék 3 pontos, vagy 10 pontos. Egyik se igaz. Nyilván. Ez egy... korrekt játék. Ez egy árkén játék. Ez egy árkén játék. Ez egy árkén játék. Ez egy olyan játék, ami kiadnak, játszogatsz vele, el vagy vele, egy korrekt 7-8 pontos játék. Igen. Egyébként nem így volt a Prey-nél is, és a Prey például anyagilag rohadt nagy bukás lett. Kurva nagy bukás lett, de a Prey sem volt igazából egy rossz játék, az nem. Egy ilyen el vagy vele jellegű játék. Ezt visszanézem a Prey-nek az értékeléseit, mert én ott is hasonlóra emlékszem. Igen. Tehát azért mondtam, hogy ez, hogy amikor erről beszélünk, egy szó volt erről, az Arkane-nek egyébként pont ez a problémája, hogy ő egyébként nem tud lemozdulni a 7-8 pontos játék tengelyről. Erre majd vissza fogunk térni másik hírnél, de ugye erről beszéltünk, és ezen látszólag nem mutat túl, sőt, talán egy picit inkább a 7-es pont felé, mint a 8-as felé konverkál ez a Deathloop, de ezt lehet látni a trailerek alapján, tehát hogyha az ember, és nem tehát szeretném elkerülni azt, hogy ebből gondok legyenek, de azt higgyétek el, azért láttunk már elég videójátékot, hogy azért az ember már trailer alapján nagyjából tud viszonyítani ahhoz, hogy egy játéktól mit várjon. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy mit várjon. Szerencsére, vagy nem szerencsére, inkább szerencsétlenségünkre, ez a képesség, ez sajnos elsajátítható, mint kiderült. Tudjuk, mit várjunk a Deathloop-tól. Persze. Pontosan tudjuk, mit várjunk a Deathloop-tól, tudjuk, mit várjunk az Arkane-től, tudjuk, mit várjunk egy ilyen játéktól. Ez a játék nem 10/10. Ebben jussunk konszenzusra, szerintem ezt, akinek szeme van, tudja, hogy ez nem 10/10. Ez a 7-8 pont az, aki egyezek én is. De nem 10. Nem, semmi esetre sem 10. Na, de akkor szerintem menjünk is tovább egy másik hírre, mert... Ezt vezess fel. Vezessem én fel. Mert inkább ez ilyen tech-related, aztán az meg... Hát, igen, de... Ugyan feltörték a GeForce-nál, ez nem teljesen így van, tehát gyakorlatilag a GeForce-nálnak van egy belső hasznára ilyen preview program, vagy nem is tudom, hogy minek lehetne nevezni. Van nekik egy hivatalosan nem elérhető adatbázisuk, hogy a GeForce-nál az Nvidia-nak a saját streaming szolgáltatása, PC-s játékokat tudsz streamelni a saját gépedre. És ennek van egy online adatbázisa, aminek egy részéhez hozzáférsz, nyilván ahhoz, ami elérhető, és van egyébként egy olyan adatbázisa, ami tartalmaz mindenféle elemeket, amik majd vagy belekerülnek, vagy nem kerülnek, tesztfázis alatt vannak, stb. Ehhez valaki egy proxy szerveren keresztül hozzáfért. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert találtak olyan oldalakat, olyan játék oldalakat, ugye hasonló, mint mondjuk a Netflix, vagy is ilyen oldalakra van bontva, minden játéknak van saját képek, videók, így néz ki a játék, ő a kiadó, ő a fejlesztő, stb. Tehát egy ilyen oldala. És olyan játékoknak találták meg a GeForce-nál oldalait, ami így gondolkodásra ad okot, hogy akkor ezek a játékok most meg fognak jelenni PC-re? Alapvetően adná magát a dolog, mivel ugye a GeForce-nál semmi más nem csinál, csak kint futtatja valahol egy PC-n a játékot, és kistreameli neked. De ha végignézzük a címeket, menjünk végig a címeken, miket itt felírtál. És utána megmondom, hogy szerintem miért fasság az egész. Én de megmondd ezt, hogy miért nem. Én megvédem. Resident Evil 4 remake, Dragon's Dogma 2, Talos Principle 2, Monster Hunter 6, Bioshock 2022, itt gondolom a dátum, Chronicles Remaster, Kingdom Hearts 4, Shin Megami Tensei 5, Super Mario Bros. Wii, és ami a legérdekesebb az egészben, illetve mert szerintem ezek között is voltak nagyon érdekesek, az a következő címek, amik pedig mindeddig Sony exkluzívak, és ugyan tudjuk, hogy a Sony egyébként portolgatja szorgalmasan a régebbi PlayStation-ös címeit, de egyebek között nincs egy hónapja, hogy lenyilatkozták, hogy azért a legújabb címeknek az azonnali portolását ne várjuk. Na most a következő címek tűntek fel. Demon's Souls, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Forbidden West, Metal Gear Solid 2 és 3, Ratchet & Clank. Na és akkor még annyi a hírhez, hogy az Nvidia ezt kommunikálta, nagyjából azt mondták, hogy ez egy spekulatív lista, nem valós információkat, dummy adatokkal lett feltöltve, és emiatt egyébként kijavították ezt a rendszerbeli hiányosságot, már nem lehet hozzáférni, és ebből semmi nem igaz, ami ott van. Konkrétan azt mondták, hogy valódi, de spekulatív a lista. Oké. És akkor te most mondd el, hogy szerinted ez miért igaz mégis, én utána mondom, hogy szerintem miért nem igaz. Egyrészt azért, mert hogy ugye ebben ennek a hírnek a függelékében volt egy Alex Donaldson nevű újságíró, ő a VG243-nak az újságírója, és fölhívta a figyelmet arra, hogy 9 éve ugyanúgy Steamen történt egy ilyen breach, amikor az újságíróknak kiküldték a nem tudom melyik játéknak egyébként a kódját, és tévedésből egy olyan kód ment ki, ami hozzáférést engedett a Steam adatbázishoz, és onnan kinyertek rengeteg játék megjelenést, és a Steam ugyanazzal védekezett, hogy hát ez csak valami adminisztrációs ízés, kiderült, hogy akkor a tényleg megjelenés előtti játékoknak a listája szivárgott ki. Tehát ő azt mondta, hogy felesleges kételkedni ezeknek a játékoknak a hitelességében. Ez az egyik. A másik, hogy a Bioshock 2022-es bejegyzéshez még annyit hűznék hozzá, hogy a Bioshock 2022-vel együtt revesgetnek egy Bioshock RTX nevű projektet. A Bioshock 2022 azért érdekes, mert 2022-ben lesz 4 éves a bejelentés, hogy a Bioshock remake, vagy nem, hogy a Bioshock folytatás készül, és akkor mondták azt, hogy a 4 év kell egészen biztos, és 2022-re tették, hogy 2022-ig biztos fejlesztik a játékot. Elképzelhető, hogy jövőre jön az új Bioshock. Hogy ez a 2022, ez naptári vagy pénzügyi évet jelent, ezt még nem tudjuk. Viszont az elég valószínűnek tűnik, hogy egyszerre fognak kiadni egy új Bioshockot, és az első Bioshocknak a remasterjét, aminek a neve alapján valószínűleg az RTX lenne az egyik fő húzó ereje. De a Bioshocknak már volt remasterje. Nem, kap most még egyet. Most hol akadályozta meg akár a Capcomot abban, hogy minden szarra remasterelje a Resident Evil 4-et mondjuk. Okay. Minden szarra remasterelték. Na. És akkor én azért gondolom, hogy ez érdekes lehet. De még előtte egy apróság. Ha tényleg igaz, hogy Metal Gear Solid 2-t és 3-at a Sony ki fogja zúzni PC-re, az azt jelenti, hogy a Sony aktívan foglalkozik a Metal Gear Solid jogokkal. Ez pedig... Mitál vannak a jogai? De ezt egyébként a Sonyhoz csapják, nem pedig a Konamihoz. Lehet, hogy a Sony patronálja ezt a dolgot, nem tudni. Itt jön be a képbe a gondolatom, hogy mi van akkor, ha a Sony viszont megvette a Metal Gear jogokat a Konamitól szépen csendben. Rém kíváncsi lennék, hogy ez megtörténik-e. Ez esetben mondjuk a Sonynak érdeke lehet Kojimát közel tartani magához, ez viszont ellentmondhat a Kojima Xbox közeledésnek. Nem tudom. Én azért gondolom, hogy ez igaz lehet, mert egyszer csak beszeretnék hinni benne. Én tudod, mire alapozom azt az állításomat? És egyébként én szerintem úgy fogom csinálni, hogy tételesen végigmegyek az összes címen, és megmondom, hogy van-e rá esélye, vagy nem. Én úgy gondolom, hogyha kikerül egy ilyen lista, ami elvileg egy az egyben átemelve, akkor az vagy teljes mértékben igaz, vagy sem ennyire. Tehát nincs olyan, hogy ha ezt így kiemelték, akkor miért raknának közé olyan címeket, ugye, ami nincs ott. És innen a Shin Megami Tensei 5 és a Super Mario Bros. Wii az Nintendo cím. A Nintendo a büdös rohadt életben nem fogja neked PC-re portolni egyik játékát se. Nem fogja. Már megtehette volna akármikor, más konzolra se engedi ki, PC-re. Nem fogja. Ha kifogja, nem ezeket a címeket fogja. Ez két annyira egymásnak ellentmondó. A Shin Megami Tensei 5 az Switch exkluzív cím, ugye ami most fog megjelenni. A Super Mario Bros. Wii az meg egy 20 éves játék kb. Nem 20, nyilván Wii-re jött ki. Az a 2D-s mászkálós Mario. Ez a kettő nálam már olyan szinten megcáfolt az egészet, hogy abszolút. De akkor menjünk végig. Resident Evil 4 remake. Gond nélkül. Simán, gond nélkül. Ha más nem, akkor a VR verzió, ami tudjuk, hogy készül. Dragon's Dogma 2, az egy is portolva lett, a kettőnek se látom semmi, nincsen exkluzivitása. De várjál, nem azt mondtad egyébként, hogy most ez vagy teljesen igaz, vagy abszolút nem igaz? Akkor nem mond ellent az, hogy most részben... De csak mondom, hogy mire lenne egyébként. Tehát ja. Mi az, aminek egyébként várhatjuk? Tehát én szerintem az, tehát ebből nagyon sok mindent kizár az, hogy az a kettő az biztos, hogy nem igaz. Mm. Nagyon sok minden kizár, de ugye egyébként elmondom, hogy mik azok a címek, amik megjelenhetnek jó. Valószínűleg. Egy gondolatot hozzáfűznék, te nem gondolod azt, hogy az átjárhatóságot biztosíthat az, hogy egyébként az Nvidia mondjuk a Tegra chipek okán közelebb van a Nintendohoz, mint mondjuk a többiek, akik szóba jöhetnének egy ilyen portalásnál? Nem. Nintendo fosik bele. De az nem lehet ugyanúgy hajtóerő az, hogy kiadják a Super Mario Bros. Wii-t, amit úgy se keres már senki, mert már a Wii-t se árulják. És akkor izévé teszik? GeForce-nál exkluzívvá? Én azt tudom, hogy a Wii-nek a mozgási rendszerét hogy akarják átültetni? Bár mondjuk a zombi út is. Az egy kettődés mászkálós játék, az, hogy neked bohockodni kellett a Wii emóttal, az tök mindegy. Igen, ezt akartam mondani, hogy a zombi út is megoldottam. Meg őszintén, akkor már nem ezt a Super Mario-t portolom, mert ez egy számológépen elfut. Tehát ehhez nem kell 2080-as RTX kártya, hogy streameld a felhőből. Ezt rábaszod egy Chromebookra és elmenne. Aha. Nem, a Nintendo ennél sokkal önzőbb, tehát hogyha mondjuk ezen múlna, hogy a következő Switchbe is Tegra chip lenne, akkor keresne valami random kínai gyártót, az rakna bele MTK chipsettet, vagy akármit. Tehát fosnak ők bele, nem érdekli őket. Náluk a pénz beszél, nem fogják kiengedni a kezükből. A rommá perelik azokat, akik a romszájtokra felrakják a 40 évvel ezelőtti Máriót, akkor szerintem mennyi esély van rá? Szerintem azért van különbség az engedély nélkül feltöltött IP, meg a mondjuk meg egy deal keretében valahol fel. Azért ezek nem romszájtok, tehát azért a GeForce-nál az messze áll egy romszájttól. Tehát én el tudom képzelni, hogyha mondjuk azt mondják, akkor bekerülhet oda. De mondom, ez nagyon hipotetikus. Egyébként, hogyha észre próbálok gondolkodni, akkor veled értek egyet abszolút, tehát én sem látom okát annak, hogy a Nintendo, főleg a Switch-nek a sikerével a maga mögött meglépjen egy ilyet, nem érdeke. Ez egy olyan lista, amit teliraktak olyan címekkel, amik tök simán elképzelhetőek, és pár olyannal, ami abszolút rohadt módon spekulatív. Megmondom miért. Tehát a Dragon Dogma 2, tehát a Resident Evil 4 remake szinte biztos, ha lesz 4 remake, fog PC-re is jönni. Dragon Dogma 2 szintén ugyanez. Tehát multiplatform megjelenés simán. Talos Principle az ráadásul kicsi játék, és elérhető. Monster Hunter, ezek ráadásul Capcom címek. Tehát a Capcom nem nagyon csinált exkluzív játékokat soha. Kijöhet ez mind. A Bioshocknál, ha létezik, valószínűleg fog PC-re jönni. Tehát megint csak elképzelhető. Chrono Cross Remaster megint csak elképzelhető. Mondom, a Nintendo-s címeket én kizárnám, beszéljünk a PlayStation portokról, mert erre pörögtek rá a legtöbben egyébként. Ebből, amit én elképzelhetőnek tartok, az a Final Fantasy 7 remake, már csak azért is, mert arról konkrétan tudjuk, hogy az nem exkluzív, csak még mindig hosszabbítgatják a mert ugye azt hiszem fél év vagy egy év volt rá, és meghosszabbította a Sony, meghosszabbította, de egyébként az Epic Store-on meg fog jelenni, tehát ez jön PC-re. Sőt, elvileg majd ugye Xbox-ra is fog jönni előbb, hogy utóbb. A Demon's Souls-t én kizárt dolognak tartom. Az annyira új cím, hogy nem látom. Tehát amikor olyan címeket ad ki a Sony, mint az Uncharted 4, ami 5 éves, a Horizon Zero Dawn, ami 4 éves, a Days Gone, ami szintén 4 éves. Ezt akartam mondani, hogy akkor, ha ez igaz is, ez nem 2 éves. Akkor nem fog. A Demon's Souls-t fog, akkor esetleg még olyan címeket fog kiadni, amik PlayStation 4-re jelentek meg. A Demon's Souls PlayStation 5 exkluzív nem fogják kiadni PC-re, egyhamar biztos nem. Ugyebár mondják, hogy jön a PS4-es verzió majd, egyébként ez meg is történhet, de nem látom. Rá ugye Final Fantasy igen, Ghost of Tsushima nem. Tehát nem. Az tavalyi játék nem. God of War, a God of War-ban én látok egy olyat, hogy a God of War-nak a 2018-as God of War-t ki fogják adni PC-re, amint megjelenik a második rész PlayStation-re. Vagy előtte nem sokkal. Tehát a jövőre szerintem ez benne lehet. Ez benne lehet. Forbidden West még Next Gen konzolra sincs kint a Forbidden West PC-s verzióra, ne is beszéljünk. Ha ezek után a PlayStation-os közönség megtudná, hogy azért csúszott a játékuk, mert portolni kellett PC-re is, akkor ott az nagyon-nagyon-nagyon érinteni a Sony-nak az image-ét. Nem. Tehát Forbidden West nem. Metal Gear Solid 2-3. Aki Metal Gear Solid 2-3-at akart játszani PC-n, az bármilyen PS2-es emulátorra már végig játszotta. Tudod, hogy mit gondolok? Ami viszont aktuális lehet? Hogy mi van akkor, ha... Hogy... Csak ez nagyon vad. Miért nyúlnának hozzá Metal Gear Solid 2-3-hoz? Mi lenne az aktualitása? Mert az összes többi beleilleszkedik a Sony-nak az egyébkénti kommunikációs stratégiájába. Miért az MGS2-nek volt PC-s port? Igen, annak volt. Szerintem itt a 3-nak is lett volna, de abban nem vagyok biztos. Na de, mi indokolhatja a Metal Gear Solid 2 és 3 elővételét? Hát az, hogyha készül a remake, meg a folytatás. Hogyha, vagy mondjuk, igen, mondjuk a remake. Azt amin mondják, hogy, hogy a remake-et kap az 1, és remastert kap a 2-3. Adja az ég, hogy így legyen. Ha volt már belőle a HD Collection, nem? Figyelj, gondolj bele, mi lenne akkor, ha azt mondanák, a Bluepoint csinálja. Azt mondják, hogy az MGS egy PlayStation exkluzív. A másik kettő meg PS-re és PC-re kiadó. Tudod, mi lenne az igazi teljesítmény, csak szerintem azzal biztos, hogy nem lenne kész ennyi idő alatt a Bluepoint. Ha hasonlóan a, és nyilván összehasonlíthatatlan játékmechanikára, játékmenetre, meg az egész a hosszára a játéknak a következők, amiket felsorolok, de ha hasonlóan ahhoz, amit az Activision csinált, hogy ő 3 darab klasszikust remake-elt egy játékba, Spyro Crash, Tony Hawk-nál 2, az hogy odaverne, kiderülne, hogy azért húzódozott ennyi ideig a Metal Gear remake, mert az nem a Metal Gear 1-nek a remake-je, hanem az első 3 Metal Gear-nek a remake-je. Na, attól kb. Így befosnék. Az durva. Csak azt nem tartom valószínűnek, mert az brutál színű, munka lenne. Az rettenetes munka lenne. Jézusom. De az biztos kurva lehet, akkor nekiugranék megint, és na akkor azt végigpörgetném. És elvégül a Ratchet & Clank 2 év múlva. A PS4-es Ratchet & Clank-re gondolnak itt, szerintem az 16-os, arra van ráció. Jaj, az. Ja, akkor igen. Akkor az már holnap kijöhet. Igen, tehát mondom, van olyan része a listának, ami igaz lehet, ami miatt én nem tartom ezt annyira valószínűleg, hogy itt egy streaming szolgáltatásról beszélünk, GeForce-nál. A PlayStation-nek van saját PC-re is elérhető streaming szolgáltatása. Ha valaki God of War-t akar játszani, az játszhat most is PC-n God of War-t PlayStation Now alatt. Igen, csak a PlayStation Now-n ezeknek a játékoknak a kurva régi változata van fönt, amit nem annyira hálás dolog irányítani. Már hogy érted? Hát úgy, a szar irányítani. Mert ugyanúgy kell, a Metal Gear-nek. Ja, a Metal Gear, de én most mondjuk konkrétan a God of War-ról beszéltem. Ja, hogy a God of War-t. Tehát, hogy Ratchet & Clank is fenn van. Tehát amíg létezik a PS Now, én nem gondolnám, hogy a GeForce Now-nak az oda. Ja, és még valami, nekem belinkelték, ugye mondtam, hogy Discordra linkelték ezt, ott volt egyébként, hogy például azt hiszem a God of War-nak mutatták a linkjét, oda az volt írva, hogy publisher, tehát kiadó, PlayStation Mobile. Hogy valami ilyesmi. Megkerestem, az a PlayStation-nek konkrétan az a része, aki csak a mit tudom, Play Store-ra, meg a Apple Store-ra kiadott dolgokkal foglalkozik. Tehát, tehát akkor miért nem írják oda, hogy mit tudom én, Sony Europe, vagy akármi, tehát a valós kiadóját, akkor miért írják oda, hogy PlayStation Mobile? Úgyhogy nekem itt is bukott az egész, de... Mert a leírt karakter nem kér enni. Bármit le lehet írni. Viszont elmondom, hogy húzzunk bele, mert mindjárt 7:30 van, és még kurva sok hírről nem beszéltünk. Ja. Oké. Ezt hagyom rád, mert hogy tudom, hogy neked ez így egy hatalmas szívügyed a Runelit. Ja, de Runelit, Runelite. Múlt héten beszéltünk róla, ugye, hogy a RuneScape-nek a fejlesztője beleállt egy rajongói módba, hát azért több volt az, mint rajongói mód, egy konkrét átdolgozása az Old School RuneScape-nek, amiben ugye beleállt a Jagex, a fejlesztő. És hát hogy nem képzeljétek el, hogyha véleményt nyilvánít az ember videójátékkal kapcsolatban, és elég hangosan és elég nagy mennyiségben teszi, akkor arra hallgatnak. Úgyhogy az egész ügynek az lett a vége, hogy a fejlesztő, a Jagex visszatáncolt az egészből, és megjelenhet a projekt egy hétre arra, hogy ugye letiltották a teljes rajongói projektet. Hogy? Úgyhogy készült interjú a fejlesztővel, és hát nyilván nagyon-nagyon örül, mert ki lesznek fizetve? Nem az, hogy ki lesznek fizetve, hát ugye ez egy rajongói projekt volt, hanem hogy egyáltalán megjelenhet a Runelite. Ugye Runelite, azt hiszem Runelite HD néven fut az egész, úgyhogy majd rá is tudtok keresni netre, egyébként nem sokára elérhető lesz. Ebből én tényleg azt emelném ki, hogy akkor úgy néz ki, hogy ez működik. Tehát, hogy a rajongói nyomásnak igenis van ilyen szintű befolyásoló tényezője, hogyha elég publicitást kap. Ezt lehet gyakorolni a Ubisoft felé, ezt lehet gyakorolni az Activision Blizzard felé, a Paradox felé, és kell is egyébként. Azt mondtad Paradox? Paradox. Jó. Akkor beszéljünk a Paradoxról. Mit aggódsz? Látod, most egy perc alatt lenyomtunk egy hírt. Ne, nagyon-nagyon büszke vagyok rá egyébként, mert nem akarok belekapaszkodni, mert én érzem, hogy lesz itt majd, amiben még vele fogok állni. Igen? Uh-huh. Alig várom. Ebbe kurva életbe bele fogok állni, meg az utolsóba bele fogok állni. Gondoltam. Paradoxról is múlt héten beszéltünk. Ugye ott volt CEO váltás. Hogy nem nagyjából egy időben azzal, amikor kikerültek a harmadik fél által végzett ugye kutatások a cégnél, amik azt mutatták ki, hogy aktívan zajlik ott is a szexuális zaklatás, illetve a többi ilyen finom dolog, ugye, amit mostanában, nem azt mondom, hogy mostanában kezd el terjedni, úgy látszik a játékiparban, hanem mostanában derül ki. Hát göngyölítik fel ezeket a szarokat. És ugye ott a CEO, aki egyébként egy nő volt, és egy olyan CEO-t váltott, aki tehát aki akkor hagyta el a céget, amikor éppen vele kapcsolatban is felmerültek ilyen botrányok, ugye, tehát ő volt ez a csaj, és ő most lépett le, mikor kikerültek ezek az értékelések, és azt a csávót hívták vissza, aki előtte volt. És ő úgy kezdte most, hogy bocsánatot kért hivatalosan azért a 2018-as ügyért, amiben ő hát hibás volt, de kiemelte, hogy emiatt viszont senki ne gondolja ezt, hogy ő annó ezért mondott le. Mint ahogy senki ne gondolja azt, hogy most pontosan hasonló dolog miatt került ő vissza a cég élére. Ami nagyon érdekes megvilágításba helyezi a dolgokat, mert egyébként meg de. Tehát, hogy Én nem tudom, mi zajlik most. Tehát, ha jól értem, bocsánat, akkor adott ez a személy, aki gyanúsan egybefüggő, tehát amikor éppen elővették a céget a szexuális zaklatások miatt, akkor hogy nem lelépett, majd visszajött, és jelezte, hogy ő egyébként nem ezért lépett le. Nem. Tehát, hogy ő, neki volt egy szexuális zaklatási botránya 18-ban, illetve ő elhagyta a CEO pozíciót 18-ban. Bejött egy baszott nagy szóval. Ja, látom. Adri, figyelj. Tényleg jó nagy. Ja, az egy hím. Adri, figyelj, beteszel egy szúnyogriasztót? Egy szúnyogriasztót betesz? Ja? Ki is megy. Igen? Ott van az ablakon. Na szóval, tehát volt neki ez a botránya 18-ban. Továbbra is állítja egyébként, hogy nem ezért ment el annó, de azért most sűrűn bocsánatot kér. Aha. Ugye őt váltotta ez a csajszi, aki a mostani CEO volt, aki viszont azért ment el, mert úgy néz ki, hogy a felső vezetés nem reagált megfelelőképpen arra, hogy kiderült, hogy egyébként ezek a problémák folyamatosan valósak voltak a cégnél. Uh-huh. És ő ezért elment, mert ezt nem tudta elviselni. Uh-huh. És hogy nem visszakerül ugyanez az ember a cég élére, én nem tudom. Tehát, hogy ezt így nem látják, hogy valahol ez így nem okés? Jó lenne ebből látni egyébként valamit, hogy mennyi ebből az igaz, meg mennyi nem. Úgyhogy ez hogy néz ki? Nem nagyon tudok erre igazából mit reagálni, tehát nekem ez... Menjünk tovább. Tudom, mert te már láttad, hogy milyen hírek jönnek, és Zoli kiszúrta magának, hogy abban rohadtul bele fogok állni, meg abba is. A többi meg, hogy valahogy átverekszük magunkat. Oké. Okay. Ebbe beleállok, jó? Jó. Na, Redfall, kiszivárgottak képek. Egész gameplay kiszivárgott? Nem, képek szivárogtak ki belőle. Azért írtam a gameplay leaket, mert nagyjából megtudtuk, hogy a Redfall az az Arkane-nak a projektje. Ha már beszéltünk a Deathloop-ról, beszéljünk a Redfallról is. Úgy néz ki, hogy a Redfall olyan játék lesz, amit a múlt héten mondtuk, hogy az Arkane-nek olyan játékot kéne csinálnia. Ugye eddig még nem nagyon volt úgy tisztázott, hogy milyen jellegű lesz a játék. Nagyon úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy ilyen vámpíros Destiny lesz. Tehát azért olyan nevekkel, a Alpha Build-ből kerültek ki dolgok. A grafikában ezért nem akarok belemenni, és sokan felvetették a Redfall-nak, hogy szarul néz ki. Pre-alpha, alpha képek kerültek ki, az még sokat változhat a textúrákon, látszott, hogy azok még nem a végleges textúrák, ebben nem mennék bele, de maga a gameplaybe belemennénk egy picit jobban. Azért azt nehéz letagadni, hogyha mondjuk azon a területen, ahol egyébként kikerültek a képek, ennyire zavar az a szúnyad? Akkor végezz bele. Mindjárt végezek vele, ne aggódj. De mekkora egy passzás ez halad, ezt téglát tudna elvinni. Igen? Ilyen fajta, de ez nem csík. Tudom. De attól még akkora, mint egy fél tégla. Tehát Loot Zoo, tehát Loot állatkert néven futott annak a szigetnek a neve, ahol ez zajlik. Egyébként nagyon úgy tűnik, hogy open world ilyen, de nagy vagy. Azt a kurva. Megindom. Nem tudom valahogy arra. Ez tényleg akkora egy dögbe, azért nem is tudom, hogy ezt a kitakart a Balázs fej. Majdnem magával vitt. Ja. Szóval, igen, looter-shooter lesz. Több ilyen zónákra bontott open world gameplay, gyakorlatilag egy az egybe Borderlands copy. Így a játékmechanikára, a hős, illetve képesség alapú játékmenetre, hasonlóan arra, hogy nem lesz feltölthető a csapatod NPC irányított a karakterekkel, hanem csak játékosok játszhatnak együtt, tehát a coop csak úgy tud működni, meg maga a looter-shooter jellege is. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ezt fogja átvenni. Ez nem baj, mi is azt beszéltük, hogy ugye egy ilyen open world design, esetleg TPS nézet jót tenne neki. Eddig úgy tűnik, hogy lesz benne TPS nézet, bár alapvetően FPS a játék, legalábbis az lett kommunikálva. Úgyhogy meglátjuk. Jó. A Redfall az a játék, amivel a Micronak a sója zárult az E3 végén, ha jól tudom. Nem mennék rá megesküdni, de tudom, hogy ott volt. A a Redfallból egy cinematikot láttunk mindössze. Most egy picit, amíg Balázs beszélte erről a játékról, kicsit ránéztem erről a Redfallra. Ez kifejezetten egy Next Gen játék lesz, tehát ez Prepgen rendszerekre nem jön. És 22 közepén, valamikor nyáron fog megjelenni a játék, amennyire tudjuk. Na most, a képek, amik kiszivárogtak, azok nem voltak túl jó minőségűek, homályosak voltak, elmosódottak, nyilván ez gameplay közben lett lerögzítve, tehát hallgatok egy kis elszemért. De gameplay közben lett lerögzítve, annak minden átkával, elmosódott, életlen, mindenféle frankó baja van. No de, azért, ha egy picit nézegetjük, és belelátunk valamennyit, és próbáljuk valahogyan, tudod, hogy hunyorítani, kicsit oldalra billenteni a fejünket, egy kicsit kitakarni a fényt, meg tudod, mindent belelátni, ez akkor sem tűnik egy nagy durranásnak. Én nem látom ezt a játékot egyébként, hogy ez mitől lesz valami nagy dolog. És az a fura, hogy most már azért a Minecraft-on be kéne lépni a Next Gen-be. És mondom, meg fogom követni magam, hogy a kijön belőle az első gameplay. Bár hozzáteszem egyébként, hogyha azokat a képsorokat láttuk, szerintem most már érik az első gameplay trailer. Különösen így, hogy most már olyan játékokból is kaptunk gameplayt, amiket így 22 nyarán azért már úgy tervezhetően meg fognak jelenni. De legalábbis tavasszal. Tehát mi nagyjából tudjuk, hogy ott az atályt mi lesz. Én nem hiszem, hogy ez egy különösebben nagy játék lesz, és erre két okom van. Egyrészt nem bizalomgerjesztőek a képek, másrészt Arkane. Én nem de pont arról beszéltünk egyébként, hogy az Arkane-nek kéne kicsit változtatni. Az valóban, mondani. Valóban, de az Arkane idén letett az asztalra egy Deathloop-ot. Igen. Te komolyan elképzelhetőnek tartod, hogy az Arkane-nek egy másik csapata egyébként belátható időn belül összehozott egy Next Gen-nek azért legalább szerkezeti elemeiben mondható játékot, és az jövő nyáron meg fog jelenni. Én az Arkane-nek minden esélyt megadok arra, hogy ha kimertek lépni a komfortzónáikból és valami teljesen új dologhoz hozzáállni, jó, akkor nem is teljesen új, de lényegében eltérő attól, amit eddig csináltak, én megadom nekik az esélyt arra, hogy ez egy jó dolog lesz. Tehát már csak ezért is, mert ugye ezt hoztuk fel nekik, hogy ők ugyanazt a játékot gyártják le újra és újra. Úgyhogy én nem fogok addig rosszat mondani a Redfallról, én azt mondom, hogy amikor már itt lesz a gameplay, itt lesz jelentés, világos, én nem azt mondom, hogy milyen játék lesz, tehát lehet, hogy azt mondtam, akkor elnézést. Én attól tartok, hogy ez nem az a játék lesz, ami miatt a Arkane-től azt láttuk, hogy álljon át TPS Open World-re. Igaz. Tehát, de lehet, hogy az lesz. Lehet, hogy az lesz, persze, de az eddigiekből nem ez látszik. De mondom, ne legyen igazam. Én nagyon remélem, hogy ez egy jó cucc lesz. Amikor azt mondták, hogy jön a Redfall, és mondjuk így mutogatták ezeket a Micros címeket, meg Vampíros, meg nem tudom én mi, akkor bennem nem egy olyan játék csapódott le, ahol puskával a kezemben fogok rohangálni egy ilyen Borderlands-szerű valamiben. Nekem ez így valahogy nem áll össze. Lehet. Nem tudom, én... Volt erre egy elméletem, ezt megosztottam veletek, vagy veled, de akkor megosztanám itt a kedves egybegyűltekkel is. Nekem van egy olyan félelmem, hogy mi az? Semmi. Van egy olyan félelmem, hogy az Arkane-nek most nyújtották be a számlát. Ja, ezt mondtad, igen. Tehát, hogy eddig az volt, hogy oké, Arkane, csinálhatod a hobbi projektjeidet, csinálhatod a Dishonored-hez a Death of the Outsider-t, bukott, mint az ólajtó, ezt tudjuk. Csinálhatod a Prey-t, bukott, mint az ólajtó. Csinálhatod a Deathloop-ot, nem akarok a jövőbe látni, de szerintem bukni fog, mint az ólajtó. És most van az a pont, hogy azt mondták, hogy jó, oké, csinálhatod a kis Love projektjédet, meg a Pet projektjédet a jövőbe is, de le fogsz tenni most az asztalra egy olyan játékot, hogy el tudunk adni. És ez commerce lesz, ez multiplayer alapú lesz, és beleteszed mindent, amitől a játékaid jók, de ez egy értékesíthető játék kell legyen. Uh-huh. Utána majd megcsinálod a Prey 2-t, meg majd a Dishonored 3-at, meg a többit, de most fogsz csinálni egy multiplayer játékot. Elképzelhetőnek tartom. Csak hogyha ez az összes motiváció, ami mögött a játék mögött van, akkor ez megint nem lesz jó. Mert az Arkane azért azért nem a szalagmunkás csapat. Tehát azért a játékaik... Nem. Én egyre inkább azt érzem, hogy de. Én nem láttam az Arkham az a szalagmunkások lennének, szerintem nekik egyébként vannak művészi vízióik, tehát a Prey-ben nem az érződött, hogy ez egy szalagmunka. A design érdekben sem az érződött, hogy ez egy szalagmunka, abban design volt, abban művészeti tartalom volt. Ez egy tehetséges csapat, akik valószínűleg nem tudják átütni a 7-8 pontos tartományt. Most ezeknek az embereknek azt mondod, hogy akkor kell. Most hagyjátok... Hát, egy akkor... Game Pass exkluzív játéknak kell átütni a 7-8 pontos tartomány? Meddig lesz egyébként védhető az, hogy valami Game Pass exkluzív? Szerintem maga a szolgáltatás egyrészt magával vonja, másrésztről meg nem is feltétlenül... És itt szerintem nem is kell átütni. Tehát nem, én nem várom el, mert nem tartom fenntarthatónak azt, hogy hétről hétre AAA 10/10-es minden megfejtő játékok érkeznek a Game Pass-re. Szerintem pont ez kell a Game Pass-nek. 7-8 pontos játékok AAA mértékkel, korrekt játékok, fenntartható módon, több csapattól, és így. És én szerintem, tudod, miért nem nyújtották be a szármát az Arkane-nek? Mert akkor be kellett volna nyújtani az Undead Labs-nek, meg van ott még jó pár olyan stúdió, akinek előbb nyújtanám be a szemlet. Bazd meg, van egy kurva nagy kérdésem hozzád. Igen. Hány a szó klasszikus, de tényleg klasszikus értelmében vett, hány AAA játékfejlesztésről tudunk jelenleg? Rengetegről. Várjál, mivel ezt rávágnál, azért gondoljuk már végig. Micronál vagy... Úgy általában. Mert a AAA-t az ki lehet maxolni, azzal nincsen baj. De hány olyan AAA játékot tudunk, ami ténylegesen tudnánk, hogy azért bőségesen a csúcs teljesítményt próbálja kiaknázni, ami próbálja feszegetni a határokat, technológiailag, nem várom azt, hogy történelme vagy ilyesmi, technológiailag feszegetni a határokat, és nem csak úgy ellubickolni a langyos vízbe. Azért bocsánat, tehát csak így most jutott eszembe, hogy egyébként oké, várjuk azt, hogy AAA, csak így felmerődöm, hány AAA játék? Én szerintem van. Figyelj, ha csak a Micro-t nézzük, Stalker 2... szerintem a Halo Infinite is elképzelés szerint ide tartozik, az új motorsport biztos, hogy ide fog tartozni, szerintem ők ide pozícionálják a State of Decay 3-at is. Ne, a State of Decay ez nem AAA. De ők úgy gondolják. De ne arról beszélj, hogy ők annak gondolnak, amit tényleg AAA. Jó, akkor az új Gears az biztos, hogy az lesz, az mindig is az volt. Jó, de most már nagyon távoli jövőről beszélsz, jelenleg, ami fejlesztés alatt vannak. Tehát, ezek fejlesztés alatt mondjuk, oké, Square Enix mondjuk. Tehát AAA játék fejlesztés lesz, nem a Forspoken tesz, amit van, de az is inkább csak jobban néz ki, mint egy Square Enix játéktól elvárt. FF16. Mondjuk, de abban még egy kép. Dragon Quest 12. Igen. Abban csak 10 RTL volt, tudom. Úgy Tomb Raider, nem tudom. A Sony-t azt hagyjuk. A Sony-nál az látszik, hogy ők hisznek nagyon a AAA fejlesztésbe, ők arra tették le a garast, hogy AAA játékot kellett tenni az asztalra. Sőt, ott lassan ott tartunk, hogy egy-egy first party stúdiójuk kettő címen is dolgozik párhuzamosan. Igen. De mondjuk, hogyha azt mondod a Ubisoftnál azért oké, az Assassin's Creed-ben rettenetesen sok matéria van, de azért például már a Far Cry-oknál nem látszik ez az embertelen erőfeszítés. A többi Ubi játékra már nem is beszélek. A Rockstar, ha éppen fejleszt játékot, valószínűleg az AAA lesz, de nem nagyon akarnak játékot fejleszteni. Nem csinálják semmit. Igen, tehát így csak így felmerül bennem, hogy ez a AAA piac egyébként mennyire van terítve. Persze, majd egyszer lesz egy Gears of War 6, meg vagy Gears 6, de úgy érted? De szerintem ez, ha ezeket így összeszámoljuk és elosztjuk így, akkor szerintem kijön. Szerintem ennél többet nagyon a piac el sem bírna. Eddig is el. Nem tudsz egy, de azért azt látni kell, hogy AAA játékból egy átlag gamer mondjuk jó esetben megvesz egy évben 3-4-et max. Ezért tettem fel, mert ugye beszéltünk arról, hogy a Game Pass-be AAA, mikor kerül AAA, csak hogy így pont azt látni, hogy a Micro nem nagyon erőlteti meg magát, hogy a AAA-ba pozícionálja saját magát. Tehát az egyik legsikeresebb játéka a Sea of Thieves, tehát az így még véletlenül se, tehát ez nem olyan véletlenül azt mondott a AAA Sea of Thieves, a Sea of Thieves még AA-nak is csak nagy jó indulattal mondható, az egy ilyen indik szoktak ilyen játékokat kihozni, és ezzel nem a minőségét bántam, mert szeretik a Sea of Thieves-t, és tök jó játék, oké, fasz a minden, de azért ez így jól mutatja, hogy ha a Micro mondjuk levonja a megfelelő következtetés, már pedig ő hajlamos rá, akkor mondhatja azt, hogy srácok, egyébként mi nem látjuk a fantáziát. Hajlamos rá? Ja, Szerintem. Az Undead Depths miért dolgozik a harmadik State of Decay-en? Amiért a Polyphonia PlayStation. Jó, igaz. Azt se értem. De az, tudod miért? Na? Mert a párhuzam csak azért nem működik, mert PlayStation-re az az egy versenyzős játék van. Viszont zombis játékból létezik millió egy darab. És lassan ott tartunk, hogy a indie címek is szerintem erősebbek, mint a State of Decay, de ne legyen igazán. Hát majd meglátjuk. Vonuljunk tovább szerintem, mert... Szerintem ilyen negyed körül le kéne lőni egyébként a dolgot, hogyha jó. Még át akarunk menni majd a THQ Nordicra is. Jó, szerintem akkor viszont például ezt hagyjuk ki, hogyha... Vagy erről csak egy pár szót? Várjál, hát nézem, hogy akkor szerintem azt nem kell... Erről szerintem beszéltünk egy kicsit. Jó, akkor szerintem megpróbáljuk egy kicsit. Vagy menjünk át azokra a hírekre, amik kifejtősebbek, és akkor beszéljünk azokról? Aha. Jó. Jó. Menjünk akkor kedvencedre, legyen CDPR. CD Projekt Red, ja. Mondjad. Nyilatkozott egy, hát nem fejlesztőnek mondanám igazából, a srác Twitteren mondta, ő egy asztali szerepjátékot tervez gyakorlatilag. Copyright strike-oltak különböző dolgokat a játékából, az asztali szerepjátékából. Azért, ugyanis a leírásban benne volt a cyberpunk, mint setting. Ugye ez a szó szerepelt benne, hogy cyberpunk, a cyberpunk setting miatt, de egyébként magához a cyberpunk 2077-hez kutyaszar köze nem volt, és ment a copyright strike, és kiderült, hogy jó nagy valószínűséggel a CD Projekt Red különböző botokkal copyright strike-oltatja a cyberpunk szót. Tehát, hogy mindent, ahol ez a szó megjelenik, azt így megtámadnak. Csak ezzel egy hatalmas nagy, több hatalmas nagy probléma is van, de legfőképpen az, hogy oké, hogy az ő játékukat így hívják. De maga a zsáner, a maga a setting, az azért sokkal-sokkal a régebb óta létezett egyrésztről, másrésztről a Cyberpunk is egy asztali szerepjátékból emelte át magát. Tehát a videójáték arra alapult. De azt tudjuk, hogy ez a Cyberpunk claimet ezt effektív a CD Projekt Red tette rá? Igen. Ott a cikk, megnyithatod. Persze. Láttam egyébként, megnyitottam. Itt van. És egyébként egy olyan emberről beszélünk, aki ezt kiírta Twitterre, aki ezt a szerepjátékot csinálta, aki eddig védte a CD Projekt Redet, hát innentől kezdve nem fogja. Hogy lehet ennél még mélyebbre süllyedni? A CD Projektnek? Hát nem nagyon tudom. Tavaly volt, amikor a Last of Us 2 balhé kezdett ugye a kulminálni és a tetőfokára hágni, és akkor volt az, hogy a Naughty Dog az neki ment minden egyes YouTube csatornának, aki szidalmazta a Last of Us 2-t. Ez záradtak csatornák. Igen, hát voltak csatornák, amik konkrétan betöltek. És ott azért a balhé azzal elült, amikor megjelent a játék. Hát neked is copyright strike-olták a videódat, nem? Nem, nekem a teljesed, de az más volt. Ja. Az más eset volt valószínűleg, bár arról sem kaptam sem megerősítés, se cáfolás, még a Sony-tól sem, ami azért egy elég gennyes dolog, de mindegy. Szóval ott legalább az megvolt, amikor kijött a játék, és az teljes volt, akkor azért úgy elültek a kedélyek. Nem mondom, hogy nem lett megosztó ettől még a játék, de pontosan tudjátok, hogy miről van szó. De amikor kijött a Cyberpunk, és a Cyberpunk megjelenése után már lassan egy évvel nekiállsz ilyen mérhetetlenül gyerekes húzásokkal elhallgattatni felületeket, ráadásul válogatás nélkül egy botot állítasz rá, ami aztán nem mérlegel. Tehát, hogyha te a Cyberpunk műfajról csinálsz egy kibeszélőt ez alapján, azt is tilthatja a CD Projekt Red, mert nem. És még valami. Azért itt nem csak erről van szó, mert a Cyberpunk szót nem csak önjelölt elemzők és zsurnaliszták használhatják, hanem játékfejlesztők is. Nagyon sok játékról tudunk, ami a Cyberpunk univerzumba próbálja pozícionálni magát. Van a Cybercloud, a Disco Elysium, vagy mondjuk a legutóbb a The Ascent például. Tehát nagyon sok, hogy ezek kijönnek és beteszik a leírásba, hogy Cyberpunk, akkor szopnak, mint a torkos borsz. Ez mi? Ahogy látszik. Ez az a szint egyébként, ahova az abban a pillanatban, amikor belépsz erre a szintre, tudod, hogy az organizmusoknak a legaljához tartozol. Ez az szánalmas. Te abszolút az. És ezt valakinek valahol jóvá kellett hagynia. Tehát nyilván ezt senki nem önállóan nézegeti, tehát erre botokat állítottak be. Most egy botnak nem tud megmagyarázni azt, hogy mondjuk vegye figyelembe a körítést, tehát hogy mondjuk milyen környezetben szerepel maga a szó. Hanem akkor ezt valaki úgy jóvá tudta hagyni, hogy azt mondja, hogy keres a Cyberpunkra, menjen mindenre a copyright strike, azt mondja, valakinek nem tetszik, majd úgy is visszajön, hogy te figyelj, ez nem volt jogos. Aki meg nem, akkor meg sikerült mégiscsak az, amit akartunk. Nem tudom, hogy ezek után ki akarna visszaélni a Cyberpunkkal, mint névvel, azok után, a balhé után, amin átment a CD Projekt Red a játékon keresztül. Nektől mi az, ami bennem mozgolódik, hogyha ilyen mérhetetlenül lecsapnak erre, és védik magukat, és támadnak mindenkit, akiben csak a nem tudom, a revolverezésnek az esélyét látják. Szerinted hogy állhat a CD Projekt Red anyagilag? Mondták, hogy most már nem olyan nagyon jó. Tehát hiába voltak bőgetes eladásai a Cyberpunknak, így a mindenféle pereskedés, meg a visszatérítések, meg minden után úgy néz ki, hogy azért a pénzügyi évüket nem fogják olyan rohadt fényesen zárni. És ne is, megérdemlik abszolút. Úgyhogy. Nem tudom, tehát ez az a pont, amit nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a befektetők ilyenkor hol vannak? Tehát hozzájuk egyébként el kéne jutniuk ezeknek a visszajelzéseknek. Befektetők is, sőt szerintem a saját befektetői ott volt talán, hogy a saját befektetői is neki mentek a CD Projektnek, és bereltek félre tájékoztatás miatt. Ők is, meg aztán volt csoportos kereseti per is ellenük, ha jól emlékszem, meg ott mindenféle volt, nem tudom azoknak végül is a végére jártak-e, de most konkrétan azon a ponton tart a CD Projekt Red, hogy én nem tudom, szerintem három lépcsőfokot kéne fellépni, hogy ott tartsanak, mint 10 évvel ezelőtt az Electronic Arts, amikor a leggyűlöltebb kiadó volt az Egyesült Államokban. Szerintem az Electronic Arts most kurvára örül. Vagy van a CD Projekt Red? Van évelején CD Projekt Red botrány, utána Ubisoft botrány, utána Activision Blizzard botrány, az Electronic Arts meg így... Ja. Ők se semmi egyébként, de ennyire az alján nem voltak az IE, amikor elbaszott valamit, neki csak a játékai voltak szarok. Ezek mozdik emberileg mentek le a békaseggő alá, és ott azért az IE még tudomásunk szerint nem járt. Nekik ez még ismeretlen mélység. Szóval néha lehet, hogy levilágítottak oda elemlámpával, lehet most is megtették, csak megtalálták most a CD Projekt Redet, meg a Ubisoftot. Érdekes, de ott hát legalább ők örülnek neki, hogy ezek a dolgok így alakultak. Szánalmas, ez annyira szánalmas, és ha már a szánalmasnál tartunk, akkor beszélj még egy kifejtősre, aztán megyünk az apróságokra, azért, mert mindjárt megkezdődik a THQ Nordic közvetítésre a visszaszámlálás, és meg össze kell állítani a cégot hozzá. A lényeg, beszéljünk már még egy kicsit a PlayStation-nek a dolgairól, jó? Melyikről? Arról akarsz most beszélni? Ha, és akkor többi az már rövidebb lesz. Beszéljünk a Skull & Bones-ról. Menjünk a Skull & Bones-ra. Most mi legyen? Akkor figyelj, mondjad a Skull & Bones-t, ne rajtam múlja. Az rövidebb, nekem mindegy. Én csak a hosszú dolgot szeretem. Jó, akkor beszéljünk a God of War-ról. Na, oké. Okay. Következő van. Ugye nem tudom, mennyien vettétek észre, megpróbálok gyorsan végigmenni rajta. Amennyire... Ugye nyúlfarknyi volt a PlayStation Showcase-en a God of War Ragnarökre szánt blokk. Annyira beszédes volt, hogy már nem Cory Balrog van a fejlesztésnek az élén, mint kreatív direktor, hanem most már egy teljesen új arc, nem is érdekel igazából, hogy kicsoda. Cory Balrogot ugyanis előléptették a stúdió vezetőjévé. Tehát a God of War Ragnarök már nem az ő közvetlen fennhatósága alatt készül, hanem ennek az új faszinak a keze alatt. Ez több szempontból is érdekes volt, beszélgettek Corival, és én úgy emlékeztem, hogy God of War, az új God of War az trilógia lesz. Valószínűleg többen úgy emlékeztek rá, mert szerintem most... sose volt ilyen egyértelműen kijelentve, de erre számítottunk. Oka, és ez nekem van egy nagy gyanúm egyébként, hogy erről valahol szó volt, hogy ez trilógia lesz, mert mindenki úgy kezelte, és a hírek most már úgy jöttek le, hogy a God of War Ragnarök befejezi ezt az időszakot. És ezzel vége. Igen. És mondták, és hát azért Ragnarök, mert utána nincsen semmi, tehát a Ragnarök lesz a vége. Tehát az északi mitológiás részt úgy néz ki, le fogják zárni ezt a történetszállat a Ragnarök lezárja. Na most, ezzel kapcsolatban beszélgettek egy kicsit Cory Barloggal, és ő azt mondta, hogy azért zárják le ezt, mert hogy az első részt 5 évig készítették, majd a második részt újabb 5 évig készítették, és hogyha egy lehetséges harmadik részt újabb 5 évig készítenének, akkor ez az utazás 15 évig tartana. Mármint nekik. Nekünk ugye csak 10 évig. De ugye egy, első rész 5 év múlva 2, 5 év múlva 3. Ez 10 év. Nekik 15 év. Érted? Olyan nem akarnak 15 évig ezzel rúgózni. Na most nem tudom, mennyire emlékszel, de amikor volt az Így készült a God of War-nak, akkor a Cory úgy hivatkozott a God of War-ra, az akkori God of War-ra, hogy ez az ő gyermeke. Ezt ő meg akarta csinálni. Akkor lett apa, teljesen másfajta impulzusok érték, és ezt akarta beilleszteni a God of War-ba, egy ilyen történetet akart elmesélni. Felmerült bennem a kérdés, hogy egy ilyen ember, aki el akar mondani egy ilyen nagy évű történetet, egy apa-fia kapcsolatról, miért száll ki a második résznél? Az első volt a személyes indítatás? A második már annyira nem? Lehet, hogy ez nem az ő döntése volt. Na igen, és itt jön be az, amit viszont te vetettél fel, hogy milyen problémák voltak, merültek fel a God of War kapcsán az egyik szereplővel. Mondd el nyugodtan, mondd el kérlek, és akkor utána elmondom, hogy nekem mi a hipotézisem. Igen, itt ugye most ugye kikerültek a karakterrajzok, ugye olyanok is, amiket nem voltak benne a bemutatóban, de mondjuk, tehát például a Thorral kapcsolatban volt olyan, hogy miért néz ki úgy Thor, ahogy kinéz, ugye sokat ott írtak, hogy disznó Thor, meg mit tudom, mert hogy ilyen jó nagy darab ember lett, ugye nagy kövér, de nem is ebbe álltak bele legjobban, hanem ugye meg fogom most tudni a nevét, a Loki felesége, akit egy kis fekete csaj játszik a, úgy néz ki a Ragnarökbe, ugye akit mutattak a trailerbe, hogy ő miért fekete. Mert hogy az északi mitológiában nem igazán így nézett ki. Tehát úgymond Netflixesítve lett. Aránylag ritka volt a fekete... A fekete bongyorhajú nő. A vikingeknél. A vikingeknél, igen. Én is így hallottam. Ezt egyedül a Netflix gondolja, hogy nem így van. És erre az volt a reakciója a fejlesztőknek, hogy igen, de egyébként van benne kék meg szürke törpe, és az se úgy nézett ki igaziból. Oké. Okay. Ezzel most jól megválaszoltátok. És szerintem te ezt arra akarod kivezetni, hogy egy olyan irányt vett a... Olyan fajta dolgokat akarnak berelőltetni a God of War-ba megint, ami nem oda való. Ez eszembe jut, ez a nagyon-nagyon ósdi, nagyon régi vicc, ez a néni, neked bajszod van, igen, akkor kap be a faszom. Na most, igen, valami ilyesmi kezd egyébként így kirajzolódni szépen lassan a God of War-ral kapcsolatban is, és úgy mondom ezt, hogy én nem nagyon ismerek olyan embert, aki nagyobb fanboya lenne a God of War-nak, mint én. Én tényleg imádom, nagyon-nagyon szeretem, minden ízében imádom azt a sorozatot, madarat lehet fogadni velem a God of War-ral. Ezt szögezzük le. És emiatt nagyon-nagyon érzékeny vagyok arra, hogy a hype az hogyan hat rám. És... Én ezt nem akarom. Én most konkrétan kimondom, én ezt érzem most, hogy nekem ez nem kell. Ezek a dolgok. Én szeretném azt, hogyha az az ember, aki engem be tudott vonzani egy ilyen családi drámába, ami egyszerre rideg és szívmelengető, a Kratosnak, a fiának a távolságtartása, és mégis a Kratosnak az a törődése, hogy féltész, nem végigjátszottad a játékot. Persze, végigvittem. Ezt a fajta kapcsolatot nagyon-nagyon kevesen tudják megvalósítani egy játékban, ha egyáltalán. És én szerettem volna ezt ugyanebben a felállásban, ezek az alkotók élnek, ezek az alkotók még mindig ott vannak. És igen, a Cory mutassa meg, hogy mi lesz ennek a vége, mert ez az ő projektje, ez az ő illúziója és álma volt. Én ezt szeretném látni. Ne adj át a stafétabotot félúton, mi a fasz történt? Kiégett, vagy rosszul van, vagy mi az Isten baja van? És igen, elbizonytalanító, hogyha hirtelen vezetőváltás történik, ez mindenhol elbizonytalanító. Nekem hiába jönnek azzal, hogy a fluktuáció az egy teljesen természetes velejárója a játékiparnak, egy bizonyos szinten nem. Egy bizonyos szinten azért ezt meg kell indokolni. És szerintem a kreatív agy, hogyha elmegy a projekt közvetlen közeléből egy szinttel feljebb, az azért jelenti, hogy átengedte a gyeplőt egyrészt, és másrészt pedig, bocsánat, tehát hadd legyen már azért kérdéses valakinek, hogy amikor a skandináv mitológiában felbukkan egy oda nem illő valaki, akkor akkor azt megtanulják megint okosan, azt mondják, hogy kap be a faszmat, hogyha nem tetszik, amit kitaláltam. Ez nekem tudod miért baj? És itt gyorsan reagálnék, mert látom, hogy a chatben nagyon elszilattak az indulatok, meg úgy látszik rosszul jött le, amit mondtam. Nekem nem azzal van a bajom, hogy ilyenfajta reprezentáció van benne, hanem azzal, amivel a Last of Us-nál is bajom volt, hogy ezek olyan dolgok, amik fölöslegesen generálnak indulatokat, és ezt azért előre lehetett látni. Úgy a Last of Us-nál, mint itt is. És még a 18-as God of War-nál nem voltak benne ilyen dolgok, ott nem kellett másról beszélnünk, csak hogy milyen jó a játék. Itt se kellene másról beszélni. Tehát, hogy ezeket a kapaszkodókat, nem tudom, hogy... Mi az? Nem tudom, elrepült itt valami. Mi, ez egy muslica volt. Hát. Az nem muslica volt. Az muslica volt. Mindegy. Tehát ezeket a kapaszkodó pontokat, az ilyen jellegűeket tök fölöslegesen kellett belerakni. Nem kellett volna, mert nem erről kellett, hogy szóljon, tehát ezt látnunk kellett előre, hogy ebbe bele fognak állni az emberek. Ha nem látták volna előre, akkor ilyen már lett volna az előző God of War-ban is. De ott ez nem volt ilyen, és nem is foglalkozott senki. Ilyesmivel a játékkal foglalkozott mindenki. Itt most nem erről van szó. A Last of Us-nál nem erről volt szó. Nem a játékmenettel foglalkoztak az emberek, hanem a mögöttes tartalommal. Na, azt tették ki a kirakatba. Mert ezt tették ki a kirakatba, és itt is ez van. Tehát nekem ez a bajom veled. Tehát nekem nem az a bajom, hogy a Loki-nak a felesége, aki egyébként egy északi óriás istennő, vagy nem tudom mi, az fekete, hanem hogy megint beleraktak egy olyan dolgot, ami így elvonja a figyelmet egyébként a játéktól, meg hogy milyen a játék. Tehát nem arról beszélnek az emberek, hogy milyen jó volt a gameplay, vagy hogy mit tudom én, vagy ugyanúgy, ahogy a dagadtort belerakták. Hogy ezeket a dolgokat tök simán el lehetett volna kerülni, és én azt látom itt is, mint a Last of Us-nál is, és én ott is elmondtam, hogy nekem az a legnagyobb bajom vele, hogy ott is a Neil Druckmannek volt egy agymenése, amit át akar tolni a Last of Us-nak az narratíváján, ha tetszik, ha nem, alapon. A God of War-on is érzek nem egy ilyen, olyan durva befolyást, mint a Last of Us-nál, de valamennyit igen. És szerintem ez totál fölösleges. Tehát nem érdekel, hogy mi az a dolog, ami miatt ez van, hogy most ez pontosan épp ez lett, oké, csak nem kéne. Még egyszer kérlek, mit mondtak? Hogy reagáltak erre a hírre? Hogy lesz benne egy ilyen karakter? Hát, hogy amúgy sem hű az északi mitológiához, mert egyébként van benne fekete, vagy szürke, meg kék törpe is. Csak ez szép és jó egyébként, nekem azért sem tetszett egy kicsit, mert viszont más dolgokat meg egy az egybe átemelnek. Tehát... Nem tudom. És ez megint az, hogy én nem hittem volna egyébként, hogy ennyi sok embert érint, de mennyivel lett volna másabb, hogyha arra a kérdésre, hogy bocs, miért mit keresett fekete karakter ebben a történetben, azt mondanák, hogy majd meglátjátok. Ja, például. És nem az lenne, hogy ilyen cinikus, hogy mi most van benne kék törpe, és most mit baszik egy öltés nektek, hogy van benne egy fekete karakter, és ez a... Most jól értem, hogy lelettem hülyézve? Ja. De kap be. Igen. Tehát ne. Nekem az kezd lenni egyébként az érzésem, amiről egyébként beszélgettem már az adminokkal, és lassan hajlamos vagyok egyébként igazat adni nekik, hogy ténylegesen az a helyzet, hogy ki kéne vonulni a videójátékiparnak a komplett kommunikációs szektorából. Egyszerűen mentálhigiénésen káros. Ebben a szakmában mindenki tök hülye. És lassan az újságírók is. Beszéltünk arról, hogy azok sem normálisak. Válogatás nélkül átvesznek mindenféle hírt, és ezek meg pofáznak mindenféle olyan dolgot, ami negatívan árnyalja a számomra egyik legkedvesebb franchise-t is, a God of War. Politikát visznek a videójátékba, nem kéne. Nagyon sokáig nem volt, meg nem kellett belelátni, meg nem tudták az arcodba. A videójátéknak a szórakoztatásról kéne szólnia, erről szeretnék hallani, ezt szeretném látni. Nem azt, hogy ilyenfajta konfrontációk jönnek elő egy God of War-ra, vagy Last of Us-ra kapcsolatban. Nem tudom. Kapunk ebből a mindennapokban eleget más szemszögből. Nem kéne ez. Tehát pont amit mondtam az elején, hogy mitől fosok, mikor mondtad, hogy kit neveznek ki a Kotor írójának. Aha. Hát én attól iszonyatosan félek. Én nagyon-nagyon, én láttad, hogy meg voltam lepődve, amikor bejelentették azt a projektet, meg hogy hova jön, meg mit lesz, meg innen. És most, hogy megtudtam, hogy ő fogja a történetet írni, alapból minek történetíróda, mindegy. Én konkrétan félek, hogy szét fogja baszni. Holott egyébként nem lenne rá okom, mert miért lenne? De tudok hozzá egy hátteret társítani, ami nálam a mostani narratíva szerint egyenlő azzal, hogy csak azért is belenyúlok, mert én majd jól megmutatom. Egyébként ez mikor sült el jól? Soha. Ez soha nem sült el jól. És itt, én nem értem, tehát oké, nem kértem, hogy van egy igény. Mondjuk legyen a gamerek 1%-a, aki tényleg akar egy ilyen God of War esetünkben. Ennek az 1%-nak a kedvéért mondjuk a másik 99-nek alkalmazkodnia kéne ez a narratívához. Szóval azért álljon már meg a nem is az alkalmazkodásról van szó. Miért kell ezt külön kiemelni, miért kell külön mindenkinek az arcába tolni? Nem kell. Lehet ezt integrálni úgy, hogy ne fájjon senkinek, meg ne zavarjon senkit. De hogy erről mindig beszélni kell, én ezt nem értem. Tehát, hogy nincsen csak vagy alul, vagy felül reprezentáltság, nincsen köztes dolog, hogy nem zavar senkit. Nem tudom. Nem tudom, de egyébként itt zajlik egy elég súlyos bigott hozzáállás itt a dolgokat. Nem tudom, az meg... És egyébként pont a God of War-tól nem vártam volna, mert az összes többi játékra rá tudom fogni azt, hogy ezt egy munkának fogják fel. Most mit számít a Battlefield-et jegyző DICE-nak, hogy most mit fognak vélekedni a játékáról? Hát ők faszul kommunikálták a Battlefield 1-et is. Most pont az fogja őket érdekelni, hogy hogyan kommunikálják a Battlefield 2042-t. Hát kit érdekel? Havi bérben vannak az EA-nél. Szerintem kevesebb pénzt fognak hazavinni hó elején, mondjuk novemberben, mint vittek októberben. Semmivel se fognak, vagy visznek októberben. Semmivel se fognak kevesebbet hazavinni. Tök jól el vannak, azt kommunikálnak, amit akarnak, a hullámok meg úgysem érnek el hozzájuk. Viszont egy God of War-nál, ami ennyire személyes érintettségben született, és ez átadta az egész eszenciáját, sőt ez adta az eszenciáját, hogy ott hirtelen ennyi minden csúszik el. A bejelentés az, ami nem egy... Ami méltatlan volt, a kommunikációja, ami méltatlan, hogy ilyen fontos pozíción történik személyváltás. Én nem tudom, mit várjak tőle. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó játék lesz. Én meg fogok... tudod, mit fogok csinálni? Én mostantól el fogok vonatkoztatni mindenfajta God of War-os hírtől, és majd megnézem a játékot, mikor kijött. Figyelj, kivonuljunk az egész terület, de mi, hogy fogunk reflektort csinálni? Nem az egészből, de pontosan azért, amíg ilyen jellegű hírek érkeznek a God of War-ra kapcsolatban, mint ez, ami meg igazából nincs a játékhoz úgymond köze. Addig ez engem nem érdekel. Egyébként Zaki mondja, hogy régen játszottunk, azt se tudtuk mi volt, csak volt a játék, azt örültünk neki. Nekem az a problémám ezzel a felvetéssel, hogy ez a szemléletmód egyébként nekem szimpatikus, tehát nem kell mindenkinek a híreken lógnia normál körülmények között, hiszen régen se azt tettük, nem volt annyira transzparens a játékipar, mint most hozzá, de teszem egyébként most se az, mert vannak, akik nem mondanak el bizonyos információkat, lásd Microsoft, de azért az, hogy hirtelen transzparens lesz valami, akkor szükségképpen valaminek ilyen szinten diszfunkcionálisan kell léteznie ebben a térben. Tehát az, hogy mondjuk... ez amit, hogyha azt mondanánk, hogy szartanuló vagyok, ja persze, amíg nem volt ellenőrző, ez nem szabad senkit. Nem, de itt egyébként volt előtte egy gondolat, hogy igen, Echiplays írta be, hogy neki se azzal van, tehát nem ezzel a dologgal van problémája, hanem őt az zavarja, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy ez biztos, hogy politikai okokból lett így, csak az a baj, hogy az a narratív, hogy most már azt látjuk, hogy igen, tehát azért gondol az ember arra, hogy ez politikai okokból lett így, mert ez a jellemző. Ez látszik mondjuk a Netflixes filmeken, ez látszik mostanában a videójátékiparban, nagyon sok mindenben, és igen, ez egyébként rossz, hogy ezt látjuk bele, de sajnos minden ez irányba mutat. És ezért mondtam, hogy legszívesebben én sem foglalkoznék ezzel az egésszel, mert nem releváns, alapvetően ezek nem releváns dolgok a játékkal kapcsolatban, csak nyilván így vagy úgy lesz egy negatív vetülete az egésznek. És ez jó lenne így kilépni ebből. Jó, ezek voltak a kifakadásos blokkjaim. Én most már nem fogok duzzogni. Nem? Jó van, akkor szerintem még toljunk egy pár rövid hírt, aztán lassan zárni fogjuk a reflektort. Nem lesz most 4 órás reflektor. Nem mondom, hogy nem tudnánk tartani 4 órás reflektort, mert van még bőven hírünk. Viszont ugye át fogunk nyergelni szerintem 349 felé? Nem, annál azért előbb, mert meg a gépet össze kell rakni. Milyen gépet? Amiről megy majd a... Ja. Ja. Hát nem, úgy gondoltam, hogy akkor ő kezdünk. Ja, ja, igen, akkor tehát, kezdünk. Tehát, hogy le kell lőnünk majd hamarabb a reflektort, mert át fogunk majd menni nyilván egy kis átállással a THQ Nordicra. De szerintem még azért egy pár hír belefér, nem? Ja, kettő. Kettő? Három. Válasz hármat. Négy. Akkor nem lesz annyi idő. Jó, kezdjük ott fönt. Nyilván láttátok, közvetítettük is, ha máshol nem, akkor nálunk láthattátok, hogy a Dead Space az leleplezésre került a maga, hát eléggé vegyes módján, inkább fejlesztői szemmel sem, mint játékos szemmel, és megtudtuk most a héten, hogy gyakorlatilag így érjük be idénre ezzel, mert idén már többet nem mutat magából ez a játék. Nem tudom, ez szükséges még bármit hozzátenni? Nem, egyszerűen annyit nyilatkozott az Electronic Arts, hogy 2022-ben fogják újra elővenni a Dead Space-t, akkor láthatunk majd vele többet. Szerintem ez egészen egyszerűen azért, mert ami, és itt simán is hiszem neki, ami kész volt a játékból, azt ők már megmutatták. És ez nem sok. Úgy döntöttek, hogy leleplezik, ugye volt a teaser trailer, utána kijött ez a... Hát az inkább volt így készült, mint a... mint gameplay. Valamennyit láttunk belőle. Egyébként itt megint torzítja az embernek az emlékezetét nyilván a távolság úgymond időben. Mert én belenéztem a Zoli streamjébe, ahol mutatták, hogy így fog kinézni a Dead Space, az új, és számomra nem volt látható a különbség a régihez képest. Nyilván a mellé raknám most, akkor bődöletesen kiderülne, hogy de pedig van. Nincs ezzel gond. Nem is vártam nagyon az ilyenek ide, mert nem is nagyon lesz semmi olyan rendezvény, ahol bejelentenének bármit, úgyhogy nem is nagyon lesz idén már nagyon rendezvény. Tehát talán még decemberben kapunk egy PlayStation Experience-et, de Nintendo Direct lehet még addig, de mást én nem is nagyon tudok. Na, mindegy, a Game Awards például. Game Awards, de jó. De ott inkább bejelentések vannak, nem pedig ilyen update-ek. Majd biztos megint mutatnak Dragon Age sketch-eket, mert azt minden évben mutatnak. Felvetettem már a Tales of Arise stream kapcsán, de szerintem ez egy sokkal testhez állóbb környezet, hogy beszéljünk erről. Mi van akkor, hogyha ez a remake, remaster mánia nem fog alább hagyni? Ez eddig egy ilyen színezet volt a videójátékok piacán. De mi van akkor, hogyha így szépen lassan felfedezik maguknak a stúdiók, hogy gyakorlatilag, mivel a koncepció adott, így igazából nagyon minimális energiabefektetéssel tudnak tök új játékokat létrehozni ugyanazokból a játékokból. Uh-huh. És mondjuk kiadják újra a Dead Space-t, és így azt mondja, nagyon tetszett ez a hasonlat, amit mondtál, hogy betúrt a Ubisoft valahova a fiók aljára, és megtalálta a drivert. És mi van akkor, hogyha azt mondja az EA, hogy te figyelj már, hát megy a Mass Effect. És még igazából hozzá, nem csak, hogy engine-t nem kellett hozzá cserélni, de még a vakmókusokkal is beérték ezek. Hát figyelj már, akkor minimális pénzből újítsuk fel a Dead Space-t, kiadjuk, te bazd meg, ez sikeres. Akkor mi van? Akkor adjuk már ki még a Mirror's Edge első részét. Az most a kultusz státuszú, nem? Mi kell hozzá? 20 perc? Újítsátok fel. Húzzatok fel grafikai update-et, kap tudja a 4K-t, 30 FPS néha, aztán jó lesz az. Majd az lesz majd az a szöveg hozzá, hogy a legszebb formájában játszhatod a Mirror's Edge-et. Aztán majd így ezt eljátsszák majd mondjuk még a Godfather-rel, eljátsszák a Harry Potter játékokkal, eljátsszák még ezzel-azzal, és a Command & Conquer-rel mindenfélével, és gyakorlatilag az EA akár 5-6 évig el tud lenni úgy, hogy évi 4-5 játékot kiad csak a régiekből. És azt mondják, hogy hú, ők szárnyalnak a régi brendeken. Hogy ez a fajta ilyen Electronic Arts nekem még mindig szimpatikusabb, mint aki még erről se akart hallani. Ha az EA az elkövetkezendő... És tudod miért? Mert engem az EA-nek az alapvetően a játékok, amit kiadnak, nem érdekelnek. Most tisztelt a kivétel Respawn féle játékok, de így azon kívül nagyon nem. Tehát hogyha én most nem kapok jó pár éven keresztül csak Godfather-t, meg mondjuk Command & Conquer Generals remake-et, meg Mass Effect remake-et, meg Dead Space remake-et, akkor tudod, mit mondok? Jó, oké, nekem jó lesz az úgy. És a saját magam is érzem, nekem egyszer azt mondanák, hogy felújítjuk a Wing Commander-t. Hát én azonnal ott lennék, mint a Bart Simpsonban, hogy shut up and take my money. Na, ugye? És ez a durva, hogy hallod, hogy már csak attól, hogy fölmerült bennem ez a dolog, már hype-olva vagyok. Jelenleg jobban hype-olva vagyok egy még sosem bejelentett Wing Commander remake-re, mint a God of War-ra. És így belegondolok, és így azt mondom, hogy hát én most így ez ugyan egy műanyag kancsó, törékeinek is ritkán törékeny, de ezt most hogy eltörném és fölmetszeném vele a vénámat. Ez egy szörnyű. És egyébként simán el tudom képzelni, az EA ezt fogja csinálni, és igen, és kommunikálni is nagyon faszán lehet az egészet, tudod? Vagy felmérjük az igényeket. Igen. Mert amúgy nem látjuk a számokat, amúgy közelítőleg sem látjuk a streamekből, meg a Steam adatokból, meg innen-onnan. Hát bazzeg, amikor majd látni fogjátok a kontentet egy magyar VR játékfejlesztő stúdió, mert olyan számokról beszéltek, hogy lokálisan, regionálisan pontosan látják, hogy mennyi VR felhasználó van, de például Amerika egyes területein. Tudják, hogy Kaliforniában hány felhasználó van, Las Vegasban, Los Angelesben, akármi, tehát ilyen pontosságú adatokból dolgoznak, tehát tudják, hogy mondjuk ha akarnak egy játékot csinálni, akkor mondjuk melyik területre kell lőniük. Uh-huh. Milyen nyelvterületre, vagy körülbelül milyen kulturális referenciákat kell tartalmazniuk, hogy ott megtalálják a megfelelő ideget, hogy megvegyék az emberek a játékot. És tehát ilyen adatok birtokában komolyan azt hiszük, hogy az EA nem tudja, hogy melyik játék a sikeres. Ne basszanak már fel. Na, viszont én mondom vagyok, hogy szerintem még beszéljünk egy lehelletnyit a Skull & Bones-ról. Jó. És a többi hírt azt áttesszük jövő hétre. Jó. Ja. Skull & Bones ki szivárgott, ki került. Én már annak is örülök, hogy beszéltünk a Skull & Bones-ról. Ó, én is. Játékmenet, hogy nagyjából hogy fog kinézni, mire kell számítani. És egyelőre úgy néz ki, hogyha valaki emlékszik még azt hiszem a 17-es E3-as trailerre, ami nagyjából egy World of Warships-et vázolt fel, de azt felejtsétek el. Tehát nem így fog kinézni. Azok alapján, ami kikerült, ez sokkal inkább lesz egy Sea of Thieves. Tehát elvileg külön... Nem hangzik rosszul egyébként. Nem. Egyrészt számomra meglepő módon lesz benne szárazföldi rész is. Tehát elvileg ezek szerint átment az, hogy leszállhatsz a hajódról. Most, hogy ez csak annyi, hogy a kikötőben meg tudod nyitogatni a tavernát, ezt nem tudom, vagy konkrétan tudsz-e mászkálni, erre nem tértek ki, de elvileg lesznek ilyen hubok, Madagaszkárt említették például, meg hasonló dolgokat, ahol küldetéseket vehetsz fel, fejlesztheted a hajódat, meg hasonlók, és nem feltétlenül kell hagyatkozni csak a harcra, hanem alapvetően azt mondták, hogy itt egy halászhajóval kezdesz, és akkor ott az elején csak csomagokat szállítasz. Aztán eldöntheted, hogy te mondjuk kereskedelmi hajózásból akarsz-e megélni, vagy lehetsz felfedező, tehát, hogy vannak ilyen jellegű küldetések is, meg nyilván lehet csatázni. A hajód elvileg egyedi lehet, olyan szinten, hogy kap egy csomó kosztümizálható dolgot. Mármint halászhajóval neki mehetek, a nagy Galeonnak. Neki akarsz, neki mehetsz. Valószínűleg nem nyersz, de megteheted. De hogy mondom, nem kell szorítkozni mindenképpen a harcra. Viszont ha harcolni akarsz, testre szabhatod a hajódat elég sokféle módon. Ágyukat beállítatod, hol legyen, ne legyen. Gondolom ilyen cicomából lesz 1000 darab, amit majd lehet mikrotranszakcióba árusítani. Meg hasonlók. És azt mondták, hogy maga a PvP rész, az pedig nagyon hasonló lesz az Assassin's Creed 4-nek a hajós csatáihoz. Ezek az információk derültek ki, valamint azt mondták, hogy ha meg kéne határozni az állapotát, hogy hogyan áll a Skull & Bones most, akkor még azért bőven nincs kész, de már jól haladnak. Ez a nesze semmi fog meg jól tipikus esete, ez a de már jól haladnak kicsit hervasztó ahhoz képest, hogy ugye tudjuk, hogy kétszer újra kezdték a fejlesztést, és már ugye nagyon-nagyon sok éve zajlik, de az mindenképpen pozitív, hogy úgy néz ki, hogy a botrányok meg minden ellenére valamilyen szinten egy játszható verziója már létezik megint a Skull & Bones-nak, és szerintem egyébként az irány, amit vett, nem feltétlenül rossz. Reménykedjünk a legjobbakban, reméljük, hogy ez már tényleg egy fejlesztési blokkról szól, és ha valami tényleg lesz belőle, és esetleg láthatjuk a közeljövőben, viszont mivel szorít minket az idője, még egy dolgot beékelnék, egy gondolat erejéig. Van Matrix 4 trailerünk. Erről csak azért beszéljünk, mert hogy mégiscsak a geek vonalat érintő frontról van szó, tehát ez szerintem sokaknál meg tud mozgatni dolgokat, már akik vártak bármit is a Matrix 4-től, így a előzők után. Nem fog ebben nagyon belemélyedni, idő sincsen rá, még beszélni sincsen túl sok mindenről, bár azért decemberben jön, tehát azért most már aktuális lenne. Én őszinte leszek, nem értem ez a film minek készül el. Én nem érzem benne azt a fajta okot, amiért erre szükség lenne. Én eleve már a trilógiának a utolsó két részében sem értettem, hogy miért van rá szükség. Tehát az első az megkerülhetetlen klasszikus, a második kettő az inkább egy technológiai bravúr volt szerintem, mint egy valódi történeti szükség, szükségszerűség. Én a harmadik részben nem látom, hogy ez akár technológiai, akár történetbeli igény lenne. Én sokkal inkább érzem benne David Lynchnek azt a fasságát, amikor a Twin Peaks-et elkezdte folytatni, és a Twin Peaks utolsó évad, amit néhány éve adott ki, az valami olyan szintű, ilyen elszállt, szürreális, gyakorlatilag párbeszéd sincs benne, hogy na, szerintem az, hogy van egy ilyen nagyon vékony réteg, aki isteníti benne David Lynchnek a zsenialitását, hogy ú, igen, most az egész így valahova, és van egy ekkora réteg, hogy azt mondja, hogy ez most mi a faszom. És szerintem valami hasonló fog történni a Matrix-szal is. Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam, de én eleve már vitatnám a film születésének a körülményeit. Tehát ugye a Wachowski testvérek már nyilatkozták, hogy szerintük miről szól a Matrix trilógia, és ők mondták, hogy ha azt gondoltátok, hogy ez egy ilyen digitális messiás, vagy mondjuk a nagyvállalati környezet ellen fellázadó kis embernek a metaforája, nem, ez a transzneműségről szól. Hmm. Tehát ők nyilatkozták, hogy erről szól szerintük a Matrix. Szerintem nem, de nem én készítettem, tehát akkor szerint. De viszont én egy ilyen történetet nem biztos, hogy szeretnék okvetlenül látni moziban, amit ennyire nem értek ezek szerint. Ez a szomorú. Én nem tudom, nekem ugye nem vagyok egy akkora nagy filmrajongó meg hozzáértő. Nekem annyi jött le a Matrix 4 trailerből, hogy olyan, mint a Matrix 1, csak itt egész konkrétan arra gondolok, hogy olyan csak, tehát úgy néz ki, de hogy a CGI is nagyjából az a szint. Csak a Matrix első része 99-ben jelent meg, ha jól emlékszem. Úgyhogy nekem így ennyi volt. Kicsit előtetettnek tűnik. Meg fogom nézni egyébként, mert érdekel, hogy mire futtatják ki az egészet, bár nagyjából, ha csak valami nagy csavar nem lesz benne, szerintem a trailer alapján be lehet a teljes sztorit lőni, de mindenképpen. Nekem van egy ilyen nagyon rossz spurim egyébként, hogy arra nem tudták rávenni Keanu Reeves-et, hogy borotválkozzon meg, mint hogy a két John Wick között az lett volna, hogy te Keanu, mit csinálsz az elkövetkező két hétben? Igazából semmit. Jó, Jane, forgatunk egy Matrix 4-et. Jó? Jó vagy így, ahogy vagy, már mindent összeraktunk, csak gyere. Úgyhogy félek, hogy valami ilyesmi van. Tudom, hogy egyszerre forgatták a John Wick 4-et meg a Matrix 4-et, de mindegy, nekem valami ennyi jött le igazából a Matrix 4-ről. Szerintem... Jó, meg azt vágod, hogy miért nem lesz benne a Morpheus. Mert elvileg a Matrix Online-ban, a játékban kinyírták. Igen, és szerinted erről hány Matrix néző tud? Azt a játékot lelőtték. 15 éve, nem tudom. Igen, és akkor ezzel érték, hát mi a Matrix MMO-ban meghalt Morpheus, és játszott az valaki? Nem tudom, tehát így, jó, mindegy. Oké, srácok, ennyi lett volna mára a Reflektor, eltesztjük magunkat egy nagyon-nagyon rövid időre, és hát mi már 3-4-9-kor szerintem jövünk, és THQ Nordic-ra ráfeszülünk. 10-15 perccel 9 előtt kezdünk, és akkor 9-kor ráfordulunk a THQ Nordic-ra. Szerintem nagyjából egy ilyen fél óra, 3-4 órás óra lehet számítani Jeff Nile-val. Úgyhogy gyertek vissza akkor, és akkor innen folytatjuk. Ja. Ciao, ciao. Sziasztok!